พระชงก็คิดว่าอาทิตย์นี้ก็คงเข้าใจว่าจบแล้วนะพอเหลือสองพ่อชงแล้วเนี่ยมาดูสมาธิสามพ่อชงเลยนะที่เป็นองค์ให้ตรัสรู้เนี่ยนะสมาธินี้หมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยนะสภาพจิตที่ตั้งมั่นถ้าเป็นธรรมสังคีนีท่านใช้คำว่าจิตเตกัคคตาเขาเรียกว่าความเป็นเอกัคคตาแห่งจิตตัวสมาธิเนี่ยนะคือธรรมชาติที่ไม่เกลื่อนกล่นทางเจตสิกคือตัวที่ทำให้เจตสิกไม่เกลื่อนกล่นจริงๆสมาธิเอกัคคตาเจตสิกนั้นเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่อกุศลจิตนั้นมีอุทธัจจะเนี่ยมาทำให้เสียหายเนี่ยนะอุทธัจจะนั้นทำให้จิตเสียหายทำให้มันเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายไปหมดมันฟุ้งมันกระจายแต่ถ้าเป็นมหากุศลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเอกัคคตาเจตสิกจึงจักมีกำลังนั่นเองพันเอกสมาธิหมายถึงความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตและเจตสิกไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายด้วยอำนาจอุทธัจจะเป็นต้นเนี่ยนะคืออุทธัจจะไม่กำเริบอกุศลทุกดวงเนี่ยนะมีอุทธัจจะเนี่ยทำให้กำเริบแต่กุศลที่เกิดขึ้นเนืองๆบ่อยๆเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยถูกข่มเพราะฉะนั้นสมาธิสีตัวนี้ก็จะมีกำลังยิ่งขึ้นเนี่ยนะในการเกิดขึ้นของสมาธิเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2 อย่างคือสมาธิที่อบรมสมถะมาล้วนๆเลยหมายความว่าเจริญสมาธิสายตรงมาเลยเช่นกสิณนั่นเองสมาธิสายตรงเนี่ยคือกสิณอานาปานสติกลุ่มเนี่ยกลุ่มอสุภฌานที่หมายถึงเจริญแล้วกรรมฐานที่จะทำให้ได้ฌานทั้งหลายกลุ่มนี้แหละเรียกว่าเป็นสมาธิโดยตรงใครที่ปรารภเจริญสิ่งนี้ชื่อว่าเจริญสมาธิแบบตรงๆแต่กรรมฐานที่เหลือเป็นกรรมฐานที่เป็นสมาธิไม่ถึงกับตรงมากนักอย่างเช่นพุทธานุสติเนี่ยนะพุทธานุสตินี้ของเราทั้งหลายทุกคนไม่สามารถเจริญได้อุปจารสมาธิถ้าไม่ใช่พระอริยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังบริหารเป็นคณิกะสมาธิอยู่แต่ว่าเป็นมหากุศลที่เกิดอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนะจิตจะไม่มีกำลังมากนักแต่ถ้าเป็นพรหมวิหารเป็นกสิณหรือเป็นอสุภฌานเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นสมาธิสามารถเจริญเป็นฌานจิตได้เป็นเอกัคคตาได้แต่ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ได้อย่างสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะถ้าว่าตรงๆตามสูตรที่เราเรียนมาเลยก็คือเป็นสมาธิที่เกิดจากการพิจารณากายเป็นสมาธิที่เกิดจากพิจารณาเวทนาเป็นสมาธิที่เกิดจากพิจารณาจิตคือเป็นสมาธิที่เกิดพร้อมกับสมถะและวิปัสสนาคือเป็นโดยเฉพาะเป็นสมาธิที่เกิดพร้อมกับสติสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่เกิดพร้อมกับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โดยที่มีวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นตัวค้ำจุนเป็นตัวอุปถัมภ์ทำให้สมาธินี้ดำรงมั่นตั้งมั่นอันนี้ตรงๆของตัวสมาธิสัมโพชฌงค์เพราะว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ตรงๆแล้วเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจแต่ถ้าเป็นสมาธิอย่างอื่นๆเนี่ยนะสมาธิเช่นสายกสิณเป็นต้นเนี่ยไม่ได้เสมอไปว่าใช่มั้ยว่าจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เว้นไว้แต่บุคคลนั้นเนี่ยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้คือการเจริญกสิณทั้งหลายเจริญพรหมวิหารทั้งหลายขณะที่เจริญเนี่ยจิตเป็นสมาธิแต่สมาธิอันนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ได้ตั้งอุปนิสัยเพื่อการตรัสรู้สมาธิอันนั้นจะไม่ใช่สมาธิสัมโพชฌงค์นั่นแหละสำหรับบุคคลที่มีการบุคคลที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจนั่นแหละมีความเข้าใจในการกำหนดรู้อุปาทานขันธ์5นะหรือที่เรียกว่าทำปริญญาในอุปาทานขันธ์5รอบรู้เข้าใจวิธีละกิเลสนะเข้าใจพระนิพพาน โดยระดับหนึ่งโดยการศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแล้วมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะแล้วบุคคลนั้นก็มีการทำปริญญาในทุกขสัจอยู่ทีนี้การที่จะทำปริญญาในทุกขสัจเนี่ยโดยที่ไม่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ไอการพิจารณาทุกขสัจก็ได้ไม่ต่อเนื่องคิดไปคิดมาทำปริญญาขันห้าอยู่ดีๆเป็นล้างจานเฉยเลยในความคิดอย่างนั้นจานก็ยังไม่ได้ล้างผ้าก็ยังไม่ได้ซักนะถ้าอย่างนี้ก็สมาธิไม่ดีแล้วใช่ไหมมันกระจายไปเรื่องอื่นไปหมดเลยอ่ะท่านก็แทนที่จะให้อกุศลวิตกอย่างอื่นเกิดขึ้นในระหว่างแทรกก็มาให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมาให้ตั้งมั่นซึ่งการตั้งมั่นเพื่อเป็นบาทแห่งวิปัสสนานั่นแหละหลายแห่งบอกว่าสมาธิบางอย่างนะสมาธิภาวนาบางอย่างเป็นบาทแห่งวัตตะนั่นแหละสมาธิภาวนาที่เป็นบาทแห่งวัตตะก็คือเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการเกิดในภพต่างๆกับสมาธิในพระศาสนาของเราถือว่าสมาธิทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิวัตตะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็ประชุมลงที่การตรัสรู้อริยสัจสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนทุกสมาธิถ้าเจริญตามกระบวนการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อวิวัตตะเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมาธินั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรถ้าจะน่ากลัวคือทำไมสมาธิไม่เกิดทีนี้สมาธิเกิดนั้นก็เอาสมาธิเหล่านี้เป็นบาปในการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านไม่สามารถจะเอาเรื่องอริยสัจมาใคร่ครวญมาพินิจพิจารณาได้แต่ถ้าคนที่มีจิตตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงสมาธิเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เป็นไปเพื่อการวิจัยอริยสัจสมาธิเหล่านี้ถือว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิที่เป็นบาตรเพื่อการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะคือจิตตั้งมั่นเพราะว่าผู้ที่เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะที่คำว่าโพชฌงค์ก็มาจากคำว่าโพธิบวกอังคะใช่ไหมโพธิแปลว่าตรัสรู้องค์ก็คือองค์ประกอบนะองค์ประกอบที่จะทำให้ตรัสรู้ฉะนั้นคนที่เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือเจริญองค์ที่จะทำให้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสมาธิที่เป็นบาตรแห่งวิวัตตะหรือเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาฉะนั้นสมาธิใดที่เป็นไปเพื่อเจริญวิปัสสนาสมาธิที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจสมาธิเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ถึงจะเจริญกสิณก็ตามเจริญพรหมวิหารก็ตามก็ชื่อว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาถือว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพราะอะไรเพราะมีจุดหมายชัดเจนแล้วใช่ไหมเปรียบเทียบเหมือนว่าคนเดินทางไกลเดินจริงๆนะไม่ใช่นั่งรถนะนะในสมัยใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเดินทางจริงนะแต่ว่าโดยโบหารนะแต่ว่าโบราณเขาเดินจริงๆอ่ะทีนี้ถ้าเขาเดินระยะไกลๆเป็นกิโลเมตรเนี่ยนะเป็นกิโลแดดร้อนๆเวลาเขานั่งพักร่มอยู่เนี่ยขณะที่เขานั่งพักเนี่ยชื่อว่าเขาเดินทางไหมชื่อว่าเดินทางหรือไม่เดินทางตกลงเอาไงก็เรียกว่าเดินทางใช่ไหมถึงพักอยู่ก็เรียกว่าเดินทางถามว่าทำไมจึงเรียกว่าเดินทางเพราะเป็นการพักเพื่อเดินทางเพราะจริงๆไม่ได้ต้องการอยู่ตรงนั้นอะไรแต่ว่าถ้าไม่พักเลยไหวไหมเอาเดินอย่างเดียวตะบันพันแหลกจะได้ถึงเร็วๆนะแทนที่จะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมก็เลยพักซะก่อนเพราะสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับ นั่งพักร่มไม้ระหว่างทางเนี่ยนะการพักร่มไม้เนี่ยทำให้มีเรี่ยวแรงเดินขึ้นต่อไปใช่ไหมนั่นก็นี้ก็เหมือนกันการที่เจริญสมาธิเนี่ยนะถือว่าเป็นบาตรสำคัญในการพิจารณาอริยสัจในการทำปริญญาคือไม่ใช่พวกนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นกินนะพวกนั้นเอาไว้ก่อนไม่พูดถึงเอาผู้ที่เอาบุคคลเฉพาะสายเนี่ยนะกลุ่มที่เรียกว่าพอสงบนิ่งอ้าวได้เวลานอนแล้วนะหรือบางไอ้พวกที่เจริญสมาธิเพื่อนอนให้มันหลับเร็วๆพวกนั้นก็ไม่พูดถึงเขามีนะก ำหนดลมหายใจจะได้นอนได้หลับเร็วๆเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่เอาเอากลุ่มที่เป็นการเจริญเพื่ออุปนิสัยแก่การตรัสรู้เป็นหลักเนี่ยนะกลุ่มสมาธิอันนี้แหละเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งในขณะที่นับลมหายใจเข้านับลมหายใจออกเนี่ยนะขณะที่นับเหล่านั้นนั้นเนี่ยเป็นการนับเพื่อความสงบแล้วจะได้มาทำปริญญาในทุกขสัจเป็นต้นเพราะฉะนั้นขณะที่นับลมเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยเพราะว่าสมาธิอันนั้นก็เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ใช่ไหมแต่ว่าสมาธินี่นะมันก็แบ่งเป็นหลายประเภทใช่ไหมสมาธิอะไรเป็นหานะภาคยะนั่นนะใกล้เสื่อมเต็มทีแล้วนั่นนะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างที่สองเรียกว่าทิฏฐิภาคยะสักแต่ว่าได้ก็ดำรงอยู่ได้รักษาได้บางพวกก็วิเศษภาคยะสมาธิเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบางพวกก็เป็นนิเพทะภาคยะทันทีเพราะว่าอินทรีย์ท้องสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เสมอกันใช่ไหมสมาธินทรีย์ก็ไม่เท่ากันทีนี้บุคคลผู้มีความเข้าใจโดยเฉพาะโพชฌงค์นะถ้าเราเรียงมาแล้วเนี่ยโพชฌงค์ตอนที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เป็นโพชฌงค์ข้อที่เท่าไหร่ที่6เนี่ยนะโพชฌงค์แรกก็คือสติสัมโพชฌงค์ตามสูตรก็บอกว่าเมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญวิริยะปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละฉะนั้นโพชฌงค์ที่กล่าวมาแล้วนะตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์5โพชฌงค์ที่ผ่านมานะโดยเฉพาะโพชฌงค์ที่1ที่2เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้อริยสัจโดยสภาวะตรงตัวอยู่แล้วฉะนั้นโพชฌงค์ที่เหลือเนี่ยนะอย่างวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นโพชฌงค์ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็ถือว่าเป็นผลของการเจริญโพชฌงค์แต่เป็นผลของการเจริญโพชฌงค์แต่ก็เป็นโพชฌงค์ก็ถือว่าเป็นองค์ที่นับเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ตรัสรู้เหมือนกันมันสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นเนี่ยนะถ้าคนที่เจริญถูกต้องเนี่ยโพชฌงค์5ข้อก่อนหน้านี้จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ใช่ลักษณะขึ้นมาก็จะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวนะกลุ่มนั้นเราไม่พูดถึงแต่พูดถึงผู้ที่มีความเข้าใจในการเจริญสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะจะรู้ว่าการที่จะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การวิจัยค้นคว้าพิจารณาอริยสัจเนี่ยถ้าสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ดีก็ยากที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้ดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงน้อมไปเพื่อจะเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เจริญแม้กระทั่งอานาปานสติกสิณอสุภะหรือพรหมวิหารก็ตามเนี่ยนะที่เรียกว่าเจริญกรรมฐานตามจริตเนี่ยนะการเจริญเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อการใคร่ครวญอริยสัจการพิจารณาอริยสัจเป็นต้นอันสมาธิเหล่านั้นก็ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นองค์อันหนึ่งที่จะช่วยให้ตรัสรู้เนี่ยนะอันการพักในระหว่างทางก็ยังชื่อว่าเป็นการเดินทางการพักในระหว่างทางก็ชื่อว่าเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้ถึงจุดหมายใช่ไหมการพักการเดินทางในระหว่างทางก็เหมือนกับว่าขับรถไกลๆเนี่ยนะก็จอดรถให้รถมันพักอ่ะนะถ้าระหว่างนั้นก็เรียกว่าเดินทางไหมการพักรถก็ชื่อว่าเป็นการเดินทางอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยโวหารแล้วก็โดยไม่ใช่สภาวะนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใช้รถโดยที่ไม่พักเครื่องเลยนะผู้การขับปื๊ดเดียวเชียงใหม่กรุงเทพเลยเป็นยังไงถึงไหมคิดว่าถึงหรือคิดว่าไม่ถึงนี่อาจจะไม่ถึงอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันมันสมาธิที่การเจริญสมถะทั้งหลายเนี่ยขณะที่กำหนดกสิณอยู่ขณะที่กำหนดลมหายใจอยู่ขณะที่เจริญเมตตาอยู่ขณะนั้นเนี่ยไม่ได้วิจัยอริยสัจอะไรเลยแต่ในขณะนั้นถามว่าเป็นไปเพื่อการวิจัยอริยสัจไหมถ้าคนที่เข้าใจพระธรรมถูกต้องแล้วนะก การเจริญเมตตาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจไหมก็ชื่อด้วยโดยชื่อซึ่งถ้าเขาอย่างคนโทสะจริตนะเขาเจริญแต่วิปัสสนาล้วนๆโดยที่ไม่เจริญเมตตาเลยอย่าคิดว่าเขาจะได้บรรลุอริยสัจนะเพราะว่าเขามีโทสะซะก่อนแล้วเนี่ยนะโทสะเข้ามาขั้นพาไปเสียหายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเจอคลื่นนะคลื่นทำให้จมสมุทรทะเลเรียบร้อยไปหมดแล้วนะโทสะนี่เปรียบเหมือนคลื่นทีนี้ถ้าเป็นคนราคะจริตนะขณะที่เจริญอสุภะทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยสัจเหมือนกันถ้าเขาไม่เจริญอสุภะเลยเนี่ยนะก็เจอฉลามบ้างเจอวังน้ำวนบ้างก็จมมิดเข้าไปอีกเนี่ยนะก็เลยไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าการที่จิตตั้งมั่นจิตเป็นเอกคตาที่เป็นบาตรให้ตรัสรู้อริยสัจหรือเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วก็มาเจริญสมาธิสับในระหว่างนะเพื่อจะได้เจริญวิปัสสนาต่อไปสมาธิเหล่านี้ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์หรือเป็นสมาธิเป็นความสงบที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาก็ได้นะเจริญวิปัสสนาจนจิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เหมือนกันบางครั้งเนี่ยนะการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะนี่สงบบางครั้งเนี่ยพิจารณามากๆแล้วสงบบางครั้งพอพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วฟุ้งไปเจริญสมถะแล้วสงบเนี่ยนะฉะนั้นความสงบแบบการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยความสงบอันนั้นก็เป็นความสงบโดยตรงที่จะทำให้ตรัสรู้แต่ในบางครั้งเนี่ยจิตฟุ้งไปเจริญกรรมฐานอื่นๆแล้วสงบความสงบเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยโดยอ้อมต่อการตรัสรู้แต่ก็ชื่อว่าเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ทั้งคู่เนี่ยนะทีนี้สมาธิเหล่านี้เนี่ยนะเราก็มาดูว่าสมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เรามีไหมมันจะนิ่งนั่งพักเดียวนะคิดได้ตั้งหลายเรื่องแล้วนะแต่อย่างนี้ไม่ใช่สมาธิมั้งเนาะก็ถ้ามีบางครั้งที่สงบสมาธิเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ใช่ไหมอันพระพุทธพจน์ในสติปัฏฐานสูตรโพชฌงค์บัพพาพระองค์ตรัสว่าเมื่อสติสัมโพเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในนั่นนะเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในอันหนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนะไอ้มีกับไม่มีเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากันอย่าถามเลยนะว่างั้นอย่าถามเลยนะถามมันก็ไม่ได้นี่สมาธิเหล่านี้เนี่ยนะก็ดูว่ามีหรือไม่มีไอ้ไม่มีมีกับไม่มีเนี่ยตอบง่ายใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าทำไมมันจึงไม่มีง่ายๆเลยก็เพราะอโยนิโสนิวรณ์ไปกินหมดนั่นแหละเพราะนิวรณ์มันเกิดโพชฌงค์มันเลยไม่เกิดนั่นแหละถ้าจะกุกุจะนิวรณ์เอาไปหมดแล้วทีนี้ถ้ามันจะเกิดล่ะไอ้ที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงตรงนี้น่าสนใจนั่นแหละที่มันไม่มีเลยนะฟุ้งๆอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันมีขึ้นได้ตกลงเอายังไงดีถ้ามันอยู่ฟุ้งๆอ่ะนะเอามาอะไรมาคิดดีให้มันมีอ่ะให้จิตมันตั้งมั่นอ่ะโยนิโสว่ายังไงอนุสตินะหาอนุสติมาตรึกเอาไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะโบราณเขาว่าไก่ตาแตกแล้วกลางคืนด้วยนะกลางคืนนี่ไก่มันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วล่ะตาแตกด้วยก็ไปกันใหญ่เลยในที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธินิมิตอัพยัคฆานิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตทั้งสองนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทางเพื่อความไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งสติแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว นั่นก็คือตัวสมาธินั่นแหละตัวสมถะนั่นแหละเรียกว่าสมถะนิมิตอัพยคะนิมิตเนี่ยนะก็คือน้อมจิตไปหากรรมฐานเหล่านั้นนั้นถ้าเป็นของเราทั้งหลายเราโดยมากเราจะพูดไปที่กรรมฐานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระพุทธพจน์เลยนะพูดไปที่สภาวะของสมาธิเลยโยนิโสเรื่องสมาธิให้มากๆนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งสมาธิละนั่นแหละแล้วทำยังไงสมาธิจึงจะเกิดอ่ะอันนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเพราะคนที่อาวัชนะถึงสมาธิบ่อยๆเนี่ยนะจะรู้เลยใช่ไหมว่าสมาธิมันจะเกิดได้ยังไงทำไมจิตเรามันฟุ้งซ่านทั้งหมดนะนี่เราไม่มีสมาธิเลยนะเนี่ยถ้าคิดไปหาสมาธิอันนี้หนึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดขึ้นแห่งสมาธิอันนั้นสมาธิเราจะเกิดได้ยังไงกรรมฐานสิเนี่ยนะก็น้อมไปปรารภกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเพื่อจิตตั้งมั่นทีนี้ในพระพุทธพจน์ตรงนี้ชี้ไปหาตัวสมาธิเลยเพราะว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานจุดประสงค์จุดมุ่งหมายก็เพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ชี้ว่าถ้าใส่ใจในเรื่องสมาธิให้มากๆอันนี้สมาธิสัมโพชฌงค์จึงจะเกิดนี่นะแต่ทีนี้สมาธิมันเกิดเว้นจากอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมเว้นจากอารมณ์ไม่ได้นั่นแหละที่มาของอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนั่นก็ชี้ชัดไปที่ตัวสมาธิเลยเพราะฉะนั้นใครที่สามารถน้อมใจให้สมาธิเกิดได้บ่อยโดยการอาวัชนะถึงนั่นอาวัชนะเรียกว่านึกกันนะเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเนี่ยนะเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ชื่อว่าสิกขาเพราะสมาธิก็นับว่าเป็นจิตสิกขานั่นจิตสิกขาที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อยู่เหมือนกันนี่ถ้าแสดงแบบตรงๆแบบพุทธพจน์เนี่ยสำหรับพวกอุคติตันยูนี่ฟังเข้าใจเลยนะว่ามันต้องเอาตัวสมาธิเป็นหลักอ่ะนะ แต่แนะนำบอกว่าถ้ามันฟุ้งซ่านมาที่นี่มันจบไปเลยตั้งสมาธิ คือถ้าตัวสมาธิเนี่ยนะแบบพระพุทธพจน์เนี่ยชี้ชัดไปที่สมาธิแบบตรงๆเลยอัตถกถาท่านก็บอกว่าเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธินะสมาธิมันต้องมีเหตุไม่มีเหตุสมาธิเกิดไม่ได้มันก็เลยบอกว่าธรรมะ11ประการย่อมเป็นทางเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์นั่นนะคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอาหารเพื่อให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นอย่างข้อแรกที่คุ้นเคยกันก็คือทำวัตถุให้สละสลวยก็วัตถุก็แบ่งเป็น2 อย่างใช่มั้ยเกี่ยวกับร่างกายกับของใช้แบ่งเป็น2 อย่างเกี่ยวกับร่างกายกับของใช้เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยจัดการยังไงก็ถ้าเป็นฟันก็ทำไงต้องไปหาหมอฟันหรือเปล่าก็รู้จักแปรงฟันเป็นต้นนะดูแลเรื่องฟันให้ดีถ้ามัวแต่ปวดฟันจะไปเจริญกรรมฐานอะไรนะโอ้ถ้าใครปวดฟันอยู่แล้วก็กรรมฐานเจริญได้นี่ก็ดีมากนะนักใครที่เกี่ยวกับการสุขภาพเนี่ยนะถ้าไม่ชำระให้ดีเนี่ยไม่ว่าไล่ตั้งแต่ร่างกายทั้งหมดนะผมก็เรียกว่าขนก็คือพวกหนวดพวกเคราเนี่ยนะเล็บเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยนะถ้าอยู่โดยที่ไม่แปรงฟันเลยมันจะดียังไงผมเนี่ยปล่อยให้ยาวๆก็เป็นอาบัติก็เดือดร้อนอีกหรือไม่เคยสระผมไม่เคยอะไรเลยนะนั่งเกาแต่ศีรษะเนี่ยนะจะไปเจริญกรรมฐานอะไรมันแคร์เต็มไปหมดเลยนะทั้งก็สุขภาพร่างแก้วกับร่างกายเนี่ยก็สำคัญมากหรือเป็นคนที่ท้องผูกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะอันนี้ก็แย่แล้วใช่ไหมท้องผูก2วันนี่ก็ยังเดือดร้อนแล้วอ่ะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนี่ยก็ดูแลให้มันดีนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นว่าไปเจริญกรรมฐานแล้วก็ไม่ถ่ายท้องก็ไม่ถ่ายฟันก็ไม่แปรงน้ำก็ไม่อาบมันจะไปสมาธิสัมโพชฌงค์อะไรนั่นมันก็ขัดตั้งกับขัดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขัดเนี่ยสมาธิสัมโพชฌงค์นี่มันขัดไปหมดเลยนะกลายเป็นคนสกปรกโสมมไปเลยมันสำคัญมากนะการดูแลสุขภาพเนี่ยนะการดูแลสุขภาพในร่างกายทั้งสรีระนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับตั้งผมขนเล็บฟันเกี่ยวกับเรื่องปากเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นพวกนี้มีผลต่อสมาธิหมดเลยเนี่ยนะมันก็ดูแลให้ดีอย่างที่สองก็เกี่ยวกับของใช้ทั้งหลายเนี่ยนะวัตถุภายนอกผ้าก็ ซักบ้างนะก็คือซักให้มันตามกำหนดที่ควรซักนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนจนพวกเขาหนีหมดเนี่ยนะก็ไม่ใช่มีพระบางรูปนี่ก็โหจนพวกเขาจะหนีหมดกลิ่นมันอับโอ้อะไรจะปานนั้นก็ไม่รู้หมักหมมเกี่ยวกับเรื่องข้าวของเครื่องใช้เนี่ยบาทก็ไม่ยอมล้างเลยนะจนก็ปล่อยซะราขึ้นเนี่ยนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะบางก็พวกข้าวของเครื่องใช้นี่ก็ใช้ให้มันสะอาดเนี่ยนะของใช้ก็ควรจะสะอาดถ้าของใช้ไม่สะอาดเนี่ยมันบอกถึงจิตของเจ้าของด้วยซ้ำไปนะนะแต่ก็ไม่ใช่เดือดร้อนแม้กระทั่งโอ้โหเช็ดวันละ3รอบอีกนะมีบางท่านเนี่ยโอ้ยเช็ดวัดเนี่ยเช็ดวันละ3รอบอันนั้นก็เกินไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วมานั่งถูแต่พอเอาชะแลกไปลงพื้นใช่ไหมแล้วก็ฝุ่นลงหน่อยก็ไม่ได้นะกลายเป็นว่าไม่รักษาแล้วจิตไปรักษาแต่ถูแต่พื้นอย่างเดียวอันนั้นก็เกินไปเนี่ยนะมันก็ให้มันพอดีอ่ะนะการดูแลวัตถุภายนอกก็ให้มันพอดีพอเหมาะพอสมนะวัตถุภายในก็ให้พอเหมาะพอสมหนักๆเข้ากลายเป็นเจ้านักสุขภาพเลยคราวนี้กินอันโน่นก่อใหม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้วันๆหนึ่งอ่านแต่หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพทั้งวันเลยนะจะดูแลสุขภาพให้มันสัปปายะเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปอีกเรียกว่าดูแลกายจนเกินไปหรือบางทีก็มานั่งเย็บจีวรซักจีวรแต่งจีวรอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนอันนั้นก็เกินเลยทงอีกแต่ว่าก็มีบางพวกอีกจนไม่ดูแลไม่รักษาอีกนะอันนี้ก็เกินไปอีกนะตากผ้าทิ้งไว้3วันแล้วยังไม่เก็บเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายเนี่ยนะกับข้าวของเครื่องใช้ก็ให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์นั่นนะการดูแลร่างกายกับข้าวของเครื่องใช้อ่ะนะมีผลต่อสมาธิด้วยนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องการปัดกวาดสถานที่เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรท่านไปเข้าสมาบัติในป่าแห่งหนึ่งเงียบทีนี้ตอนสมาธินี่หมายถึงนิโรธนะท่านเข้านิโรธสมาบัติวัดเนี่ยพระภิกษุเนี่ยควรไปที่ไหนควรรู้จักปัดกวาดเป็นต้นเนี่ยทีนี้วันนั้นพระสารีบุตรไม่ได้ปัดกวาดอะไรไปถึงก็ปูแล้วก็นั่งเลยเข้านิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติไปพระพุทธเจ้าก็มาอธิษฐานเป็นรอยพระบาทวางไว้ข้างหน้านะข้างหน้าพันพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติเห็นพระพุทธบาทนี่ลงกราบก้มกราบเลยรู้ว่าตัวเองนี่ไม่ได้ปัดกวาดก็บอกว่าหลังจากนั้นมาแม้แต่ท่านห่มจีวรนะท่านยังเอาเท้าเนี่ยขีบใบไม้ทิ้งอ่ะนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีในแสดงไว้ในอัตถกถาพระวินัยปิฎกในคัมภีร์ปริวาณเนี่ยนะกล่าวถึงอานิสงส์ของการปัดกวาดเนี่ยฉะนั้นการปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ละเลยเนี่ยนะพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากขนาดนั้นท่านยังไม่ละเลยในการปัดกวาดเนี่ยนะแต่ก็ยังไงก็อย่าเกินไปนะบางทีก็กวาดอย่างเดียวปัดอย่างเดียววันละ2ชั่วโมงอ่ะคิดดูนะตื่นตั้งแต่ตี4มาปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยกว่าจะเสร็จก็สว่างโอ้ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะกรรมฐานไม่ต้องไปไหนแล้วอันนั้นก็มากไปเนี่ยนะใครมาสร้างวัดให้แล้วสร้างศาลาเป็นไร่ๆให้เราเนี่ยนะอยู่หรอกมาเห็นเขาสร้างใหญ่ๆนะกลัวแต่เรื่องเนี่ยนะกลัวเรื่องปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยนะคือไอ้คนสร้างก็สร้างไปเขาสร้างเสร็จเขาก็ไปแล้วใช่ไหมไอ้คนอยู่มันต้องเช็ดทุกวันอ่ะคิดดูแล้วมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เล็กๆอะไรเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยนะหลังหนึ่งอาคารหลังหนึ่งเป็นไร่เลยอ่ะเป็นไร่แล้ว2ชั้นน่ะทำไงนะบอกโควัดนี้นะยกให้เราเป็นเจ้าวาดไม่เอากลัวจริงเลยนะทีนี้ถ้าเราไม่ทำก็ต้องใช้ให้คนอื่นทำไอ้คนอื่นทำเนี่ยเขาก็ถามว่าเขามีความสุขไหมในการปัดกวาดเช็ดถูเพราะว่าโดยรวมๆนะใครที่ปัดกวาดเช็ดถูนะคนนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยนะคนที่ทำงานกลุ่มพนักงานดูแลความสะอาดในที่ต่างๆนะทุกคนทุกแห่งเลยแหละแม้กระทั่งในบ้านเรานะถ้าใครเป็นคนปัดกวาดเช็ดถูบ่อยๆนะคนนั้นโดยรวมๆแล้วจะเป็นคนค่อนข้างน้อยใจนะขี้น้อยใจหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นช่วยเราเลยอย่างเงี้ยนะอยู่กัน 5-6 คนแล้วเราทำอยู่คนเดียวลำบากใจอีกแล้วนะก็เหมือนกับทานข้าวทานกัน 5-6 คนล้างชามอยู่เราคนเดียวอย่างเงี้ยนะในพวกนี้ก็จะเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจเก็บไว้นานๆเข้านานๆเข้าหนักที่สุดก็ปฏิฆานุสัยก็มีกำลังขึ้นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุข้าวของเครื่องใช้นี่ให้ดีนะเพราะว่าจิตจะฟุ้งซ่านหรือจะสงบตั้งมั่นเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้หรือสุขภาพทางร่างกายก็มีผลด้วย ข้อ2การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมออินทรีย์ก็คืออินทรีย์5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ต้องให้สมดุลศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิถ้าศรัทธาเกินไปน้อมไปเพื่องมงายปัญญาเกินไปหนักเข้าก็ไม่เชื่ออะไรสักอย่างก็ต้องศรัทธากับวิริยะศรัทธากับปัญญาก็ต้องควบคู่กันไปความเพียรมากเกินไปฟุ้งสมาธิที่มันเลยทงเกินไปเกียจคร้านเพราะฉะนั้นความเพียรกับสมาธินี่ให้สมควรกันแล้วถามอะไรเป็นตัวมาจัดการอย่างนี้ล่ะบอกสติเป็นตัวจัดการสตินี่รู้ว่าตอนนี้มากไปแล้วนะนะมากไปหมายความว่างมงายมากไปนะค่อนข้างเกเรแล้วนะตอนนี้ฟุ้งแล้วตอนนี้เกียจคร้านเนี่ยนะสติเนี่ยจะเป็นตัวคอยบอกคอยกำกับทีนี้ทวนอีกครั้งว่าสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาที่ตั้งมั่นนะสันธิระสัญญาสัญญาที่มั่นคงเป็นคนที่มีความจำดีมากจำอะไรอ่ะจำพุทธพจน์เป็นอย่างดีเพราะว่าพุทธพจน์นี้บอกหมดแล้วใช่ไหมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่เปิดเผยโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นคำสอนนี่บอกหมดเลยใช่ไหมว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่างมงายอาการแบบนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านอาการแบบนี้เรียกว่าเกียจคร้านอาการแบบนี้เรียกว่าเกเรเป็นต้นเนี่ยนะคือสติเนี่ยที่ศึกษาคำสอนมาเป็นอย่างดีนี่จะเป็นผู้บอกหมดเลยนั่นนะแต่ไม่ใช่กะคำนวณเอาเองใช่ไหมไม่ใช่พันสตินี้เรียกว่ารู้คติแห่งธรรมทั้งหลายสตินะเป็นตัวที่รู้คติแห่งธรรมทั้งหลายทั้งธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษนั้นพื้นฐานผู้ที่มีสติคือผู้ที่ศึกษามาอย่างมากผู้ที่เป็นพหูสูตรผู้ที่เป็นพหูสูตรศึกษามามากก็จะสามารถอ่านความคิดตัวเองได้หมดเลยตอนนี้เป็นอย่างไรอาการแบบนี้แก้ไขอย่างไรเนี่ยนะพันพหูสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งในพระศาสนานี้ใช่ไหมฉะนั้นผู้ที่เป็นพหูสูตรทรงจำพระธรรมคำสอนได้มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งของสติฉะนั้นเมื่อได้อาหารอย่างนี้เข้าก็จะเป็นตัวมาปรับสภาพจิตของตัวเองเพราะว่าอย่างไรเสียคำสอนในศาสนานี้ก็มีรสเดียวใช่ไหมคือวิมุตติรสอะไรหลุดพ้นล่ะจิตหลุดพ้นเนี่ยนะศาสนานี้ถือความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะถ้าเราศึกษามาไม่เพียงพอเนี่ยนะเราจะสังเกตออกไหมว่าสภาพจิตตอนนี้เราต้องแก้ไขยังไงเนี่ยนะถ้าเรียนมาไม่พอเนี่ยนะก็เหมือนหมอไม่ได้เรียนวิชาแพทย์มาเลยแล้วก็ไปตั้งคลินิกเนี่ยนะคนไข้เล่าอาการยังไงมาก็ไม่รู้จะใช้ยาอะไรก็เดือดร้อนละนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะเจริญกรรมฐานทั้งหลายคลินิกรักษาใจตัวเองเนี่ยนะถ้าพื้นฐานศึกษามาไม่ดีพอทีนี้อาการทางความคิดหรือจิตเป็นไปกับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเกียจคร้านนะจิตเกเรเป็นต้นเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันคุณสมบัติของตนก็ต้องเป็นคนตรงต่อสภาพจิตของตัวเองก่อนแล้วก็ตรงต่อคำสอนนะว่าคำสอนนี้ให้จัดการอย่างไรสภาพจิตของตัวเองในขณะนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วใช้พระสูตรใดเป็นต้นมาเกี่ยวข้องมาดูแลมารักษามาเยียวยาให้จิตเป็นไปกับกุศลได้อย่างต่อเนื่องจิตเนี่ยนะที่จะปรับให้เป็นกุศลไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าผู้ไม่ฉลาดในการปรับอินทรีย์จริงๆนะยากที่จะดำรงสมาธิได้นั่นแหละอันกุศลธรรมที่จะผู้ที่มีสมาธิคือผู้ที่กุศลจิตเกิดทั้งวันอะหรือเกิดตลอดอะนะถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นคนสมาธิเกิดตลอดอะหรือเป็นคนที่กุศลจิตตลอดสมาธิจึงจะเกิดได้ตลอดถ้ากุศลจิตไม่เกิดเอาอะไรมาเป็นสมาธิไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะทำให้เป็นกุศลจิตได้ยาวๆเนี่ยนะก็นับว่าเกิดจากความฉลาดจริงๆนะจึงจะสามารถทำได ้พูดถึงเรื่องสตินะฮะศึกษาธรรมะมาก็นานมากเลยนะเพิ่งมาเข้าใจสติที่ชัดๆเมื่อไม่กี่ปีนี่นะเจอท่านพระอาจารย์สมบัตินี่พูดได้เลยครับว่าเราเข้าใจสติเนี่ยไม่สมบูรณ์นะ คือถ้าสติถ้าไม่เป็นพหูสูตรถ้าไม่รู้เรื่องธรรมะไม่มีข้อมูลนะไม่มีสุตตมยปัญญาพอนะไม่มีทางเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีความจำอีกอย่างนะจะเอาสติที่ไหนมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่ไหนก็ห้ามจำก็ดีหรือไม่ส่งเสริมก็ดีก็เนี่ยนะแล้วจะบอกไปให้มีสติมากๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นเอตทัคคะทางเป็นผู้ที่มีสติใช่ไหมครับพ่อพระอานนท์เนี่ยมีเอตทัคคะทางเป็นผู้มีพหูสูตรผู้เป็นพหูสูตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่พูดได้เลยว่าทำสองอย่างนี้ต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสงสารตัวเองเหมือนกันนะครับที่การศึกษาเนี่ยเราศึกษาธรรมะมากี่ปีครับจนกระทั่งอายุป่านนี้นะแล้วกว่าจะเข้าใจสตินะแล้วจะไปกล่าวถึงว่าการเจริญธรรมะในระดับสูงเนี่ยจะไปเจริญอะไร ครับว่าอะไรนะจะให้บริษัทไปได้ดีแต่ผู้จัดการไม่มีเลยนะ มันน่าสงสารจริง คือสติเนี่ยนะท่านบอกว่าก็ถ้าเปรียบแบบสมัยใหม่ก็คือผู้จัดการนั่นเองนะคนที่คอยดูแลจัดการทุกอย่างเลยนะถ้าผู้จัดการไม่ดีเนี่ยนะก็เมาเต็มที่เลยยังไงก็งานก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นผมเขียนหนังสือเล่มนั้นไปเนี่ยผมเน้นมากเลยนะฮะสติกับความจำอะไรเนี่ยนะพยายามเน้นคนที่ไม่รู้คุณค่าบอกโอ้ยอะไรหนังสือก็อย่างนั้นน่ะพูดถึงอะไรเนี่ยเรียนธรรมะก็แค่จำหรืออะไรเนี่ยต้องจำต้องอะไรเนี่ยเห็นเป็นของธรรมดา อันนี้แหละเขาเรียกว่ามองพระธรรมไม่ตลอดสายเนี่ยนะศึกษาพระธรรมไม่ตลอดสายพอชี้ในจุดใดจุดหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าปฏิเสธซึ่งองค์ประกอบเนี่ยนะองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้อริยสัจไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมโพธิปักขิยธรรมมีเท่าไหร่37แต่ถ้าเป็นเนติปกรณ์บอก43นั่นแหละโพธิปักขิยธรรม43เพิ่มอะไรเพิ่มอนิจจสัญญาเป็นต้นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะพวกปหานสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัญญาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้พูดถึงพระอนนท์เนี่ยนะคือหนึ่งมีอยู่ก่อนจะสังคายนาวันหนึ่งในเมืองราชคฤห์เนี่ยนะมีพระอรหันต์อยู่499รูปมีพระอนนท์เป็นพระโสดาบันอยู่รูปเดียวพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านก็เปรยขึ้นว่าในหมู่ภิกษุเนี่ยนะมีอยู่รูปหนึ่งปล่อยกลิ่นกิเลสออกมาจริงๆพระอานนท์ท่านอกุศลไม่เกิดหรอกแต่ว่าคือท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์นะเรียกว่าปล่อยกลิ่นกิเลสออกมาเหมือนกันพระอานนท์ท่านสลดใจทันทีเลยนะโอตตัปปะเกิดขึ้นมีกำลังเลยนะสังเวชตัวเองเลยอ่ะนี่เรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยบำเพ็ญเพียรมากใช้อิริยาบถ3นี่ยืนเดินนั่งพิจารณากายคตาสติเจริญกายคตาสติเนี่ยนะโดยเฉพาะอิริยาบถเดินเนี่ยเดินไม่พักเลยเดินพิจารณากายคตาสติเนี่ยนะคิดดูนะในฐานะนะพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ได้ฌานนะปกติท่านเป็นผู้ได้ฌาน4อยู่แล้วเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเป็นพระหูสูตรเรียนมามากอยู่แล้วท่านเดินเจริญกายคตาสติเกือบทั้งคืนเร่งจะให้บรรลุเร็วๆทีนี้พอท่านเจริญไปเนี่ยนะเกือบจะสว่างก็4-5เราๆเนี่ยนะ3-4ก็แล้วกัน4:30สว่างแล้วตอนนี้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะสว่างช้าหน่อยตอนนี้ก็สัก4-5เนี่ยท่านก็รู้เลยว่าจิตของเราตอนนี้เนี่ยเพียรเกินไปฟุ้งซ่านนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าอานนท์เธอนี่เป็นผู้มีบุญเก่านะเธอเป็นผู้มีบุญมากเธอทำความเพียรเธอไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยเธอจะบรรลุนี่ท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยเพียรเกินไปฟุ้งนะมันก็พักซะหน่อยนะท่านก็เรียกว่าขึ้นไปบนเตียงเลยนะเตียงนอนของท่านท่านก็ยกเท้าขึ้นหัวยังไม่ถึงหมอนตรัสรู้เลยนะตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นท่านพระอานนท์เนี่ยท่านอย่างรู้อินทรีย์ของท่านว่าอินทรีย์ตัวไหนของท่านเกินไปอินทรีย์ตัวไหนของท่านขาดอินทรีย์ตัวไหนของท่านเป็นยังไงเนี่ยนะความที่ท่านเป็นพหูสูตรอยู่แล้วทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าเราเรียนไม่พอนะนั่งคิดไปเรื่อยอ่ะแก้ยังไงเนี่ยนะรู้ไหมว่าอินทรีย์ไหนมันอ่อนแต่ว่าตรงๆมันอ่อนทุกอินทรีย์นั่นแหละถ้าอกุศลวิตกเกิดมากอินทรีย์ไหนอ่อน นะไม่อ่อนอยู่แต่จักขุนศรีเป็นต้นนั่นแหละอันนั้นเนี่ยแก่ลงแก่ลงอยู่ทุกวันแต่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมาตรวจสอบดูเถอะนะถ้าเรียนไม่พอทรงจำคำสอนไม่ได้แล้วเอาอะไรมาแต่งจิตของเราเนี่ยนะท่านสติเนี่ยเป็นตัวที่คอยจัดแจงคอยจัดการคอยสำรวจตรวจตราสตินี้เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าไม่ประมาทเนี่ยผู้ไม่ประมาทนั่นแหละเรียกว่าผู้มีสติเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติเรียกว่าไม่ประมาทอย่างนี้เนี่ยนะท่านตั้งจิตเพื่อจะกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะละธรรมที่ควรละเพื่อเจริญเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรทำให้แจ้งนะเพื่อเจริญศีลที่ยังไม่เจริญแล้วก็เพื่อรักษาศีลอนุเคราะห์ศีลที่เกิดแล้วเนี่ยนะสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็นัยยะเดียวกันฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวที่ประคับประคองรอบรู้เลยว่าตอนนี้ปริญญากิจไม่ดีนะตอนนี้ปหานกิจอ่อนไปตอนนี้สัชชิกาทัพกิจไม่มีตอนนี้ภาเวทัพกิจอันนั้นขาดอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ศีลยังไม่ค่อยดีอันนี้สมาธิอันนี้วิปัสสนาเป็นต้นยังไม่พอฉะนั้นท่านก็จะพิจารณาท่านก็รอบรู้เพราะการปรับปรุงอินทรีย์เนี่ยนะที่จะทำให้อินทรีย์เป็นไปได้ดีเป็นไปอย่างสม่ำเสมอสติเนี่ยนับว่าสำคัญเพราะว่างๆตอนไหนที่เรียกว่าเราปิดตำราหรือปิดอะไรเนี่ยนะลองมาดูว่าตอนนี้ขาดอินทรีย์อะไรตอนนั้นๆนะอันที่จริงเนี่ยอาการของจิตนะถ้าพูดแบบทางโลกเลยนะหมอเขาจะรักษาอาการเริ่มแรกด้วยอะไรก่อนก็บอกอันไหนเป็นมากอันนั้นก่อนใช่ไหมอาการไหนกำเริบมากไหมฉุกเฉินมากอันนั้นก่อนเอาอย่างเอาชีวิตเป็นประมาณใช่ไหมของเราทั้งหลายถ้าเรารักษาจิตเนี่ยนะกุศลจิตถือเป็นประมาณก่อนทีนี้ง่ายๆในตอนนั้นให้จิตเป็นกุศลได้ยังไงอันนี้หยาบที่สุดแล้วใช่ไหมเหมือนกับรักษาชีวิตไว้ก่อนเนี่ยนะคิดยังไงให้เป็นกุศลในขณะนั้นนั้นนะทีนี้ถ้าเป็นกุศลนะกุศลอะไรมันอ่อนไปกุศลธรรมอันใดอ่อนไปท่านคนที่กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ต้องมาอาวัชนะมาตรึกถึงสภาพจิตที่เป็นกุศลคือมาพิจารณากุศลเนี่ยนะว่ากุศลที่เราเกิดเนี่ยศรัทธาน้อยไปหน่อยนะเช่นในขณะที่ให้ทานเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนนั้นเราศรัทธาน้อยนะหรือไหว้พระเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิเราย้อนมาพิจารณาจิตของตัวเองดูได้ไหมว่าตอนนั้นอะไรอ่อนก็ว่าถ้าไม่พิจารณาไม่น้อมไปพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าเลยอันนั้นปัญญินทรีย์ไม่เกิดในขณะสวดมนต์เป็นมหากุศลญาณวิปยุตเขาอรหังฉันก็อรหังด้วยไม่ขัดคอหรอกก็สวดไปด้วยกันนี่แหละนะแล้วก็ไม่พิจารณาไม่ระลึกอะไรสักอย่างเลยนะเรียกว่ามหากุศลญาณวิปยุตเนี่ยนะก็อย่างฟังธรรมนี่แหละก็ฟังไปด้วยการตาแป๋วนี่แหละแต่ไม่รู้เขาพูดอะไรอยู่เลยนะทวนคำถามบ่อยๆเนี่ยลักษณะนั้นแหละเรียกว่าญาณวิปยุตเนี่ยนะคือก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยหรือไม่เข้าใจนะในส่วนนั้นๆน่ะอันนี้เรียกว่ามหากุศลญาณวิปยุตเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยปัญญินทรีย์เราน้อยหรือกุศลบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจทำสักเท่าไหร่เลยอันนี้อะไรน้อยสัทธินทรีย์เราไม่ดีใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่รักที่จะทำในสิ่งนั้นๆน่ะนะเพราะศรัทธานี่ก็คือศรัทธานะตามเนติปกรณ์ก็คือฉันทะผู้ที่มีศรัทธาคือผู้มีฉันทะเราทำในสิ่งนั้นๆด้วยฉันทะไหมล่ะช่างนะไหว้พระด้วยฉันทะไหมพอใจไหมมีความสุขไหมที่จะทำอย่างนั้นมีความสุขในการพิจารณาในการเจริญไหมถ้าไม่มีไม่ค่อยเต็มใจทำมากนักอันนี้เรียกว่าสัทธินทรีย์เราอ่อนแล้วนะนะทีนี้เอ๊ะอะไรก็มีนะแต่ทำไมมันไม่ค่อยต่อเนื่องอันนี้อะไรวิริยินทรีย์อ่อนไปไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะนะหมายความว่าทำมั่งไม่ทำมั่งนึกอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำนึกไม่อยากทำก็ไม่ทำอันนี้แหละเรียกว่าวิริยินทรีย์เราอ่อนนะหรือบางทีเนี่ยนะเวลาทำไปเนี่ยนะด้วยความไม่สงบเนี่ยสังเกตได้ง่ายไหมทำกุศลบางอย่างเราไม่ค่อยสงบเลยแม้สำนวนว่าไม่ค่อยสบายใจมากนักไม่ค่อยสงบเลยอันนี้เรียกว่าสมาธินทรีย์เราไม่ดีตัวที่จะวัดอย่างนี้ได้เนี่ยนะเรียกว่าอ่านสภาวะของตัวเองได้อันนั้นเป็นกิจของสติและสติยังดูต่อไปอีกว่าถ้าอาการแบบนี้ปล่อยบ่อยๆบ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้น สตินี้วินิจฉัยเลยใช่ไหมแล้วก็สติยังวินิจฉัยแต่ว่าถ้าอาการแบบนี้ต้องใช้พระธรรมอะไรมาเกื้อกูลเนี่ยนะมารักษามาประคับประคองให้เจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าวินิจฉัยออกหมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรเกิดจากอะไรแต่ที่ใดใช้คำว่าสตินะที่นั่นสัมปชัญญะด้วยแล้วนะในอัตถกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกายเนี่ยท่านบอกว่าสติที่ไม่มีสัมปชัญญะไม่สามารถทำจิตของตนได้ในอัตถกถามูลปัณณาสเนี่ยนะเล่ม17นะจำหน้าไม่ได้แล้วเป็นไม่สามารถทำจิตของตนได้สตินี่สำคัญมากเลยนะสตินี่จะเป็นตัววินิจฉัยคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะที่เราจะเอามาเจริญได้มากมาพิจารณาได้มากปฏิบัติได้มากปฏิบัติได้น้อยก็อยู่ที่สติและสัมปชัญญะพระองค์จึงตรัสว่าสติกับสัมปชัญญะเป็นปหุการกะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยนะถ้าไม่มีคุณธรรม2ประการนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าใช้คำว่าสติสัมปชัญญะนะกุศลจิตโดยเฉพาะกุศลญาณสัมปยุตนั่นแหละเน้นไปที่กุศลญาณสัมปยุตนั่นแหละมีอุปการะมากดังการปรับปรุงอินทรีย์เนี่ยนะก็คือเหมือนกับอะไรนะว่าโดยคลุมกลุ่มเราจะสามารถพิจารณาได้อย่างนี้นะโดยสรุปนะจิตดูสภาพจิตก่อนจิตนี้ก็แบ่งเป็นกุศลกับอกุศลอันถ้าผู้มีสติก่อนก็คือดูสภาพจิตของตัวเองก่อนใช่ไหมสภาพจิตในตอนนั้นเป็นยังไงก็ว่าคร่าวๆก่อนก็คือเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลอยู่เปลี่ยนยังไงให้เป็นกุศลนั่นแหละเปลี่ยนยังไงให้เป็นกุศลเพราะว่าทั้งกุศลทั้งอกุศลสมมติว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ดีสีอย่างเดียวนะสีนี่ขายดีมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วสีอย่างเดียวเนี่ยนะคิดยังไงให้เป็นกุศลกับสีก่อนใช่ไหมรถยนต์หรือรถอาหารรสารมรสารมนะเอารถนะรสะนะไม่ใช่รถะนะคือก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยดีนี่ก็มาวัดดูนะเอาผัดไทยแล้วกันคิดยังไงให้เป็นกุศลเนี่ยนะคิดยังไงเป็นอกุศลเนี่ยนะในสองอย่างนี่ก่อนก็อย่างที่ว่าถ้าอกุศลนะง่ายๆน่าพอใจไหมอันนี้ประกาศถึงอะไรโลภะเนี่ยนะเอาผัดไทยตั้งแต่วันไหนมาให้เขาผัดเมื่อไหร่นี่ใครผัดเนี่ยถามหาเจ้าของผัดเลยนะอันนี้ประกาศถึงอะไรไม่พอใจเนี่ยนะอันนี้ปฏิฆะไม่พวกเผ็ดหวานเนี่ยเจ้าของเติมเองมาโอ้โหฝีมือเนี่ยนะใช้อะไรผัดเนี่ยนะแต่ลักษณะเนี่ยก็แสดงว่าหนักมากละอันนี้พวกนี้เป็นปฏิฆะหรือก็บางทีก็เฉยเฉยนะก็พวกนี้ก็ตกไปในฝ่ายโมหะคือไม่ยอมพิจารณาอะไรสักอย่างทีนี้คิดยังไงให้เป็นกุศลก่อนวิธีคิดอย่างที่กล่าววันก่อนนะง่ายๆเลยก็คือ1ทานศีลภาวนานะมาจับคร่าวๆว่าทานเนี่ยเคยให้ไหมน้อมไปที่เคยให้แบบนี้ไหมเคยให้ทานชนิดนี้ไว้ไหมอย่างหนึ่งนะสองตอนเนี้ยสมมติว่ามือเนี้ยเรากินคนเดียวหรือว่าเราแบ่งให้ทานด้วยนะเอาแบบพระราชาโบราณหรือในหลายๆแห่งเลยนะบอกว่าถ้าไม่ให้ทานก่อนจะไม่บริโภคนั้นขณะนั้นก็แสดงว่ากำลังให้อยู่นะแต่ก็บางคนนะให้ทานกินไปตัวเองคำหนึ่งหมาคำหนึ่งนะดีไหมดีหรือไม่ดีเนี่ยนะก็กุศลมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลมีอยู่พระรูปหนึ่งนะท่านก็ฉันท่านกรุณามากมันก็ฉัน ฉันข้าวไปคำยื่นให้หมาคำฉันคำแล้วมีบางวันเนี่ยท่านมีธุระฉันยังไม่ทันเสร็จลุกไปที่อื่นแล้วหมามันกลวงบาดเลยถามว่าท่านจะยิ้มออกไหมอันนั้นก็เรียกว่าเลี้ยงสัตว์ซะเสียสัตว์หมดเลยใช่ไหมเขาตำหนินะเขาไม่ได้ชมนะอย่างนั้นอ่ะกินคำเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปคำเนี่ยเดี๋ยวว่างๆอ่ะเดี๋ยวมันจะมาเขมือบบนนั่นหมดเลยเราจะกุศลจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็แบ่งให้อ่ะนะแบ่งให้แล้วก็ตัวเองอย่างเช่นไปกับเพื่อนแล้วก็เลี้ยงเพื่อนด้วยตัวเองทานด้วยเอางี้ก็ได้แบบผู้การเมื่อวานเนี่ยเลี้ยงเพื่อนด้วยตัวเองก็ทานด้วยอันนั้นเรียกว่ากำลังให้อันนี้ไม่ใช่ผัดไทยแล้วอันนั้นสลัดแล้วก็ต่อไปคิดจักให้ไหมอันนี้ก็คิดจักให้มีไหมนะก็ถ้าอยู่ในสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะในการปรารภรักษารมอันนั้นก็เป็นทานต่อไปถ้าศีลล่ะศีลปัจเจเวกก่อนไหมนะถ้าพูดแบบศีลก็เป็นจาวารีตก่อนเนาะศีลที่เป็นวารีตเว้นเนี่ยในองค์ประกอบอันนี้มีสัตว์อยู่ไหมที่จะต้องเว้นเช่นเพราะอาหารบางอย่างแมลงมันบินตกไปใช่ไหมถ้ากลางคืนเนี่ยนะโต๊ะอาหารเนี่ยแมลงมันจะบินลงอย่างนี้เราตักออกไหมเป็นต้นอันนั้นก็เป็นกลมวารีตศีลได้มาอย่างไรนะการน้อมไปพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นวารีตศีลเราได้มาโดยไม่ผิดธรรมเนี่ยนะนี่ข้อต่อไปแล้วถ้าเป็นจารีตนะจะเวกไหมพิจารณาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นจารีตศีลปัจเจเวกันนะหรือถ้าการปัจเจเวกันนั้นเนี่ยแล้วต่อด้วยสมถะคืออาหาเรปฏิกูลสัญญาอันนะอาหาเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมฐานไปแล้วนะเป็นกรรมฐานทีนี้ถ้าพิจารณาว่ารูปเหล่านี้ไปบำรุงเลี้ยงกายที่ประกอบไปด้วยมหาภูต4อันนั้นก็เป็นการเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยนะคืออาหารเนี่ยมันไปเลี้ยงกายที่ประชุมประกอบหรือกายเป็นที่รวมแห่งมหาภูตใช่ไหมแล้วก็พิจารณามหาภูตเลยไปเนี่ยนะโดยที่มีอาหารเป็นตัวอุปการะเกื้อกูลอันนั้นก็เป็นการเจริญกายานุปัสสนาก็จะต่ออย่างนี้อันนี้คือการคิดแล้วเป็นกุศลใช่ไหมทีนี้ในบรรดากุศลเนี่ยซึ่งว่าย่อๆก็คือทานศีลภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนาเนี่ยนะก็มานึกถึงว่าทานอันนั้นน่ะศีลทานศีลภาวนาเรามีศรัทธาไหมอะไรที่ทำแกนๆทำแบบไม่ค่อยเต็มใจนักนะอาการแบบนั้นเรียกว่าขาดศรัทธาผู้ที่ขาดศรัทธาก็ลักษณะเห็นง่ายๆก็คือไม่ค่อยเต็มใจทําให้ทานก็ไม่ค่อยโสมนัสเลยละเหมือนกับว่าเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะเขามาให้ทานเนี่ยบางทีจะรับดีหรือเปล่าเนาะนะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าก็ดูนะว่าศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยแล้วปรารภที่จะทําเท่าไหร่หรือว่าไม่คิดจะทําอีกเลยหรืออะไรเลยต่อไปอันนี้ก็ขาดอะไรวิริยะทีนี้ต่อไปถ้าเป็นสมาธิเนี่ยนะทำด้วยความสงบหรือไม่สงบเนี่ยนะสังเกตดูว่าสงบหรือไม่สงบที่ทำไปแล้วพิจารณาอะไรบ้างมีความเข้าใจอะไรบ้างในขณะที่กำลังทำอันนั้นหมายถึงอะไรปัญญาทีนี้ตัวที่จะวินิจฉัยดังกล่าวไปเนี่ยคือตัวสติมาอาวัชนะว่าอะไรมากอะไรขาดอะไรเกินเหมือนกับว่าในรสเนี่ยนะมันในผัดไทยนี่มีกี่รสใช่ไหมเปรี้ยวนะหวานเค็มมันนี่มันรสอะไรกันรู้มีรสอะไรมีเผ็ดแล้วก็มีรสเผ็ดก็เผ็ดหลายชนิดด้วยกันใช่ไหมว่ารวมๆก็มีเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะนักชิมทั้งหลายมีรสอะไรบ้างขมด้วยเหรอผัดไทยกำลังพูดผัดไทยอยู ่เม็ดมะนาวคร ับ เม็ดมะนาวผมอ๋อ กินเคี้ยวถูกเม็ดมะนาวเข้าคือก็ดูนะว่าถ้าเป็นนักกินทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพอชิมไปหนึ่งคำเขารู้เลยใช่ไหมว่าต้องเติมอะไรในห้าอย่างเนี่ย เปรี้ยวหวานเค็มมันเนี่ยนะต้องเติมอะไรเขารู้เลยใช่ไหมถ้านักกินทั้งหลายเนี่ยเขาชิมก่อนเขารู้เลยคนที่พิจารณากุศลเนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยนะพอกุศลจิตเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเขานึกรู้เลยว่าอะไรขาดศรัทธาน้อยไปนะเพียรน้อยไปสติน้อยไปฟุ้งหรือว่าไม่พิจารณาหรือทำสักแต่ว่าทำเฉยๆเนี่ยนะก็สตินี่จะเป็นตัววินิจฉัยทีนี้ถ้าจะให้ศรัทธามากขึ้นอ่ะทำยังไงนะถ้าจะให้กุศลธรรมเหล่านั้นๆอ่ะเกิดขึ้นทำยังไงอันนั้นก็เป็นกิจอย่างหนึ่งของสติแล้วดูด้วยว่าข้อมูลอะไรที่จะพร้อมบริบูรณ์ให้มาเจริญอย่างนั้นได้อันนั้นก็เป็นกิจของสติเนี่ยนะฮะสตินี่นับว่าสำคัญมากเป็นตัววินิจฉัยแยกแยะแต่ก็ดังกล่าวไปว่าถ้าเรียนไม่พอก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพิจารณาอีกนั่นแหละหรือเอาแบบง่ายๆแบบพระใช่ไหมเขาอารมณ์ฉันหมดนะจืดเค็มเต่ากับฉันไปงั้นเนี่ยก็กุศลจิตนี่ต้องไม่อย่างนั้นนะคือถ้าอาหารเนี่ยยังไงก็ฉันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากุศลจิตนี่ต้องปรับปรุงแต่งอย่างเต็มที่เพราะว่ากุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่จะต้องเจริญตกแต่งพิจารณาให้อย่างดีต่อไปนะว่าฉลาดในนิมิตนะฉลาดในนิมิตอันนี้หมายถึงฉลาดในอารมณ์ของกรรมฐานเช่นกสิณนิมิตเป็นต้นมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานใช่ไหมเช่นถ้าเจริญกสิณก็ต้องฉลาดในกสิณถ้าเจริญพรหมวิหารก็ฉลาดในคิดยังไงให้สัตว์ทั้งหมดนี้เป็นปิยมนาปสัตว์นะถ้าจะเจริญพรหมวิหารเจริญเมตตาเนี่ยนะคิดยังไงว่าทุกคนน่ารักน่าพอใจเหมือนกันหมดคิดว่าเขาน่าพอใจอ่ะน่ารักน่าพอใจเนี่ยอันนี้เป็นการฉลาดที่จะมองว่าเขามีส่วนที่น่าพอใจอยู่นะอันนั้นแหละเป็นการเจริญเมตตาทุกคนเนี่ยน่าเห็นใจเหมือนกันหมดมีส่วนที่น่าสงสารอยู่นะอันนี้เป็นกรุณาทุกคนนะเขามีดีอ่ะมีดีอยู่ในตัวของเขาอ่ะนะเขาต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความดีของเขาอ่ะอันนั้นก็เป็นมุทิตาเขาก็มาด้วยกรรมของเขานั่นแหละเราก็จะไปตามกรรมของเราอันนั้นก็น้อมไปเพื่อจะปรารภอุเบกขา ผมนึกถึงตอนเจริญกรุณานี่นะตอนผมขึ้นที่นอนสบายสบายนะก็นึกถึงพวกแม่ค้าครับพวกนี้กำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะดึกดื่นก็อยากนอนสบายๆ อย่างเรานะเอาตัวเองเป็นพยานนะนึกไอ้สบายอย่างเงี้ยอยากให้เขามีอย่างเงี้ยเจริญได ้อ๋ออันนั้นถ้านั้นลักษณะเมตตา เมตตาและกรุณา เมตตา เพราะว่านึกถึงว่าเขาลำบาก น้อมให้เขามีเนี่ยนะน้อมเพื่อให้เขามีความสุขเนี่ยอันนี้เป็นเมตตาแต่ถ้าบอกว่าน้อมให้เขาต้องกะน้อมเพื่อเขาพ้นทุกข์เนี่ยนะปรารภถึงทุกข์อันนั้นเป็นกรุณาน้อมให้เขามีความสุขเป็นเมตตาเนี่ยนะถ้าเขามีความสุขก็ยินดีกับความสุขที่เขามีอยู่ก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะ หรือบางทีตอนเช้าชามกันบางทีเรานอนตื่นสายได้นะเรานึกถึงเขาว่าเขาตื่นสายไม่ได้เขาต้องรีบไปตีสี่เนี่ยนะยังไม่ค้าตามตลาด ตีสี่หรือเที่ยงคืน ดึกกว่านั้นนี่ฮะ เที่ยงคืนบางอย่างเที่ยงคืน อย่างตลาดเนี่ยครับช่างเผือกเนี่ยโอ้เอามาคนละกระจาดสองกระจาดเนี่ยนะครับมาเช้ามากเลยนะครับ อันการฉลาดในนิมิตนะคือคิดยังไงให้เป็นเขาหน้าพอใจนะอันนี้การฉลาดอย่างนี้เพื่อจะน้อมไปเจริญเมตตาทุกคนเขามีความลำบากอยู่นะเขามีความทุกข์อยู่ก็เห็นใจเขาในส่วนนี้อันนี้เป็นกรุณาทุกคนเขาก็มีดีนะเขาก็มีความสุขนะก็ดีแล้วล่ะที่เขาถึงตื่นดึกแต่เขาก็ยังขายของได้อะไรได้ดำรงชีพอยู่ได้อันนี้ก็ยังเป็นมุทิตากับเขาต่อไปอีกใช่ไหมก็คิดอย่างนี้ก็เป็นมุทิตาแต่อุเบกขาพรหมวิหารนะให้ได้ฌานที่3ก่อนแล้วค่อยคิดเจริญเห็นไหมเพราะการเจริญพวกนั้นน่ะนะต้องถ้าตามลำดับของการเจริญพรหมวิหารก็ต้องเจริญให้ตัวเองก่อนอยู่แล้วนี่นะโดยหลักของพรหมวิหารทีนี้ย้อนมาอีกว่าถ้าฉลาดคนที่จะคิดให้เป็นอสุภะเนี่ยนะต้องฉลาดในเกี่ยวกับเรื่องอสุภะเนี่ยนะคิดยังไงปฏิกูลนะคิดจนปฏิกูลน่ะนะพวกนี้เรียกว่าฉลาดในการเจริญอสุภะถ้าพวกที่ฉลาดในกสิณเนี่ย น้อมไปเห็นอะไรมั่งไม่ใช่กสิณเนี่ยนะไม่ใช่กสิณเห็นผมก็นี่แล้วกสิณเป็นกลุ่มสีเขียวสีดำสีเขียวในกลุ่มเดียวกัน ตรงนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับหมายความว่าที่ท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าเห็นสีอะไรเช่นสีขาวสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะก็น้อมไปเนี่ยหมายความว่าขนาดนั้นเจริญหรือเปล่า ก็คือน้อมไปเพื่อจะเจริญกสิณไงคือคนที่ฉลาดในนิมิตเนี่ยหมายความว่าในอารมณ์นั้นๆเขาสามารถเจริญกสิณได้อะไรเจริญกรรมฐานอะไรได้บ้างเขาสามารถเจริญอะไรได้บ้างเหมือนกับคนพูดแบบง่ายๆคนที่ชอบให้ทานนะฉลาดในการให้ทานเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาสามารถน้อมไปให้ทานได้ซึ่งคนอื่นไม่คิดอ่ะบางคนนั่นก็คิดอยู่โดดๆนะซื่อๆเลยก็หนึ่งให้ข้าวนะรู้ใส่บาตรอย่างเดียวนะถ้าพูดทานเมื่อไหร่ก็ใส่บาตรอย่างเดียวแต่เขามีคนที่รู้วิธีทำทานแบบชนิดวิจิตพิสดารอะไรของเขานักกว่ามนุษย์เนี่ยนะสรรหาเนี่ยนะถ้าตรงนั้นสว่างหน่อยนะคนนั้นจะเห็นชัดขึ้นอะไรขึ้นตารบเรื่องแสงสว่างให้ทานไปคือเขามีวิธีการคิดให้ทานที่ไม่เหมือนคนอื่นนะบางคนเนี่ยสามารถฉลาดคิดที่จะให้ทานได้มากขนาดนั้นนะซึ่งฉลาดให้ทานก็เราทั้งหลายคนเนี่ยนะคนฉลาดให้ทานมากแล้วอันนี้คือถ้าเป็นพวกที่ฉลาดในเรื่องทานนะกุศลถ้าฉลาดในศีลกุศลนะทุกอย่างมันเป็นนิมิตให้เจริญศีลได้ยังไงบ้างให้ผิดศีลให้รักษาศีลตรงไหนได้บ้างถ้าเป็นสมถะกุศลก็เหมือนกันนะถ้าบริหารกรรมฐานใดเป็นหลักก็ฉลาดที่จะน้อมพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วให้เกิดกรรมฐานแต่ดังกล่าวไปที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกล่าวเป็นการแสดงแบบกว้างๆนะซึ่งใครเหมาะกับจริตอะไรที่จะไปเจริญกรรมฐานไหนก็เจริญได้เลยเนี่ยนะพวกนี้ก็นับว่าฉลาดในนิมิตเนี่ยนะก็นิมิตนี่ก็แปลว่าอารมณ์นั่นเองนะก็ฉลาดในอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนั่นเองส่วนต่อไปนะการประคองจิตในสมัยที่ควรประคองสมัยไหนควรประคองจิตสมัยที่เกือบหลับแล้วนะสมัยที่ชักถ้าเป็นไฟนะก็เหมือนก็มันรีลงเนี่ยนะสมัยนั้นแหละจะต้องประคองจิตสังเกตดูนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเนี่ยอ่านไปเอ้ยชักรีลงไปเรื่อยๆมีไหมคุณบรรชูอ๋อมีเหมือนกันนะนั่นแหละสมัยนั้นแหละจะต้องประคองแล้วนะจะต้องประคองเขาละก็เหมือนกับทำกับข้าวใช่ไหมก็ต้องดูไฟอยู่เรื่อยเหมือนกันนะถ้าไฟมันรีลงเนี่ยดูแล้วไม่สุกแน่เนี่ยอาหารนะถ้าเป็นกลุ่มอาหารบางอย่างที่ใช้ไฟอยู่นะถ้าดูไฟแล้วรีลงแก๊สหมดแล้วนะนี่ทำไงก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยนะนี่ก็เหมือนกันสภาพจิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามันง่วงลงซึมลงเป็นต้นเนี่ยสมัยนั้นจะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์นั้นถ้าสภาพจิตที่บางครั้งเนี่ยนะไอ้คำว่าจิตต้องสมัยที่ควรประคองเนี่ยมันไม่ใช่ง่วงนะบางทีก็ไม่ใช่ง่วงหรอกแต่มันลักษณะแบบคล้ายๆมันยังไงดีมันเสื่องซึมอ่ะนะมันลักษณะจะว่าง่วงมันก็ไม่ง่วงอ่ะแต่มันลักษณะซึมอ่ะนะซึมเรียกว่าเสื่องซึมเนี่ยมันเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบนะใครเสื่องซึมล่ะไม่ใช่นะอันนี้จิตนะซึ่งคนปกตินี่แหละร่างกายปกติแต่ว่าจิตมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ต้องการทำอะไรเลยนะไม่ต้องการคิดอะไรแม้แต่นิดเดียวมันอยากจะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมีไหมไม่อยากต้องการไม่ต้องการรับรู้ไม่ต้องการนึกคิดไม่ต้องการอะไรนั่งเฉยๆอยู่งั้นแหละไอ้พวกนี้แหละที่ต้องประคับประคองแล้วนะจะต้องตั้งธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะเอาอริยสัจมาคิดสิหรือตารกความเพียรนะคิดถึงสังเวกวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะหรือปีติสัมโพชฌงค์ก็ย้อนถ้าสมัยที่จิตหดหูเนี่ยนะหรือสมัยที่จิตเนี่ยท้อแท้ท้อถอยเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยกลับไปดูธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไปดูวิริยะสัมโพชฌงค์ดูปีติสัมโพชฌงค์อันนั้นแหละเป็นวิธีแก้นะถ้าไม่แก้ตามนั้นนะสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยไม่ตั้งมั่นแน่นอนแต่ก็ถ้าตอนที่จิตมันเสื่องซึมท้อแท้นะสมัยนั้นเนี่ยไปเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเกือบหลับไปครึ่งหนึ่งแล้วยิ่งน้อมไปเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ตรงๆเลยนี่หลับสนิทเลยนะ ง่วงเต็มทีแล้วใช่ไหมแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกไหมจะได้กี่ครั้งดีไม่กี่ครั้งก็หลับสนิทแล้วนะฝันไปที่ไหนต่อที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านสภาพจิตของตัวเองเนี่ยต้องอ่านให้เป็นนะอ่านให้เป็นแล้วก็เจริญกรรมฐานให้ถูกต้องอันที่จริงหลักการเจริญกรรมฐานก็อยู่ในโพชฌงค์นี่แหละเรียกว่าเป็นองค์ของการปฏิบัติอยู่แล้วเพราะว่าโพชฌงค์นั้นเป็นเรียกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาเพราะโพชฌงค์นี้เป็นธรรมที่ต้องภาวนาอยู่แล้วต้องทำให้มีขึ้นอันถ้าในโพชฌงค์ที่มีเหตุตั้งมากมายอย่างนี้นะจะชวนกันไปเจริญยังไงดีโพชฌงค์เนี่ยเหตุแต่ละอย่างเป็นสิบสิบข้อนี่จะไปเจริญกรรมฐานเจริญว่ายังไงเนี่ยเจริญตัวไหนก่อนจะให้เป็นอาจารย์กรรมฐานให้หน่อยเจริญตัวไหนก่อนดีคือถ้าบอกว่าปู่ให้สอนกรรมฐานเนี่ยนะให้สอนภาวนาเนี่ยไม่นั่งดูกันขนาดนี้นะก็ยากที่จะบอกว่าไปทำยังไงเนี่ยนะบอกง่ายๆสั้นๆย่อๆเนี่ยก็พุทธพจน์ว่านะอย่าประมาทนะอันนี้ย่อง่ายที่สุดนะแต่ถ้าจะลงรายละเอียดจนมีความรู้ความเข้าใจก็ดูเหตุโพชฌงค์เลยสติสัมโพชฌงค์มีเหตุเท่าไหร่เหตุให้เกิดสตินะทวนอีกครั้งหนึ่งนะเหตุให้เกิดสติสัมโพชฌงค์มี4ประการธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อ่ะ11ประการเนี่ยนะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มี7ประการวิริยะสัมโพชฌงค์มี11ประการปีติสัมโพชฌงค์11อีกนะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี่นะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็7สมาธิสัมโพชฌงค์ก็11เนี่ยนะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้เลยใช่ไหมเบกขาสัมโพชฌงค์5อย่างคิดดูนะว่าในบรรดาเหตุเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะต้องไปเจริญภาวนาเนี่ยนะจะต้องทำยังไงบ้างหาเหตุหาปัจจัยหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อให้กุศลธรรมเหล่านี้เจริญขึ้นเนี่ยมันใครที่ได้พวกนี้ทั้งหมดบริบูรณ์นะโอ้โหเป็นผู้มีบุญมากจริงๆได้จนโพชฌงค์7ประการเนี่ยนะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญจริงๆนะเป็นคนที่ควรเจริญมุทิตาให้ด้วยเป็นอย่างยิ่งนะใครที่สามารถจัดการให้โพชฌงค์เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องนะให้ตัวโพชฌงค์เกิดขึ้นเจริญอย่างต่อเนื่องอ่ะเหมือนกับว่าคนจ่ายตลาดได้ทุกวันแล้ววันละมากๆสตางค์จริงๆเลยนะจ่ายวันละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยจ่ายอยู่ได้ทุกวันจ่ายเป็นปีๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีจริงๆอ่ะนะถ้าไม่มีไม่รู้เอาอะไรไปจ่ายได้ขนาดนั้นโพชฌงค์ก็เหมือนกันใครที่เจริญโพชฌงค์ได้ยาวได้ต่อเนื่องได้บ่อยแสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่มีกุศลจิตเกิดมากจริงๆหาเหตุหาปัจจัยในด้านอัพยากตะธรรมเนี่ยนะก็ฉลาดเก่งมากเลยข้อต่อไปอีกนะว่าการข่มจิตในสมัยที่ควรข่มสมัยไหนที่ควรข่มล่ะก็คือสมัยที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านเช่นเพียรเกินไปเนี่ยนะเหมือนกับว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านมาทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยนะคิดว่าจะสงบหรือจะฟุ้งดีก็ฟุ้งอยู่แล้วนะมันเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตฟุ้งแล้วนะสมัยนั้นอ่านต้องน้อมไปเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะผมมาสังเกตดูบางช่วงนะถ้าอ่านมากจริงๆเนี่ยนะมันน้อมไปเพื่อจะเจริญสมาธิเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะฟุ้งละมันถ้ามันอ่านมากเกินไปหรือแม้กระทั่งการเดินจงกรมเนี่ยนะถ้าเดินมากจนเกินไปนี่ก็จะพาให้ฟุ้งแล้วนะก็ต้องแบ่งให้เป็นจัดสปายะให้ตัวเองให้เป็นเนี่ยนะว่าอิริยาบถสปายะนี่ควรจะขนาดไหนเพราะว่าถ้าอิริยาบถเป็นต้นไม่สัปปายะนี้ก็ฟุ้งซ่านง่ายแต่ที่ส่วนหนึ่งนะที่เราฟุ้งซ่านกันนี่ก็เกิดจากวจีไม่สัปปายะอันนี้ฟุ้งง่ายมากนะเราเองอ่ะพูดไม่ดีอย่างหนึ่งกับคนอื่นก็พูดให้เราฟุ้งอย่างหนึ่งนะก็มีทั้งสองอย่างนะมีทั้งเหตุภายในกับเหตุภายนอกนะน่าเจริญนะจริงๆวจีสัปปายะเนี่ยน่าเจริญมากฟุ้งก็คำนี่แหละบางทีเราพูดแต่ฟุ้งตัวเองก็มีนะชอบอยู่ที่หนึ่งเขาบอกว่าคาถาวัตถุเนี่ยนะก็กล่าวแต่พอโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะเพราะถ้ากล่าวเกินไปฟุ้งเหมือนกันผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะถ้าบริหารจิตไม่ดีเนี่ยนะจะตกไปในฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่าน ก็มีไม่มากนักดอกที่แสดงธรรมจบแล้วก็สงบสบายเนี่ยนะมีไม่มากแต่ที่รู้จักแล้วโดยมากโอ้โหฟุ้งมากนะพออย่างพูดจบพูดอะไรเนี่ยยิ่งพูดนานๆพูดบ่อยๆเข้าอันนี้พูดนี้จะฟุ้งแต่ถ้าคนที่ไม่ฟุ้งก็คือคนที่ค่อนข้างฉลาดรักษาจิตของตัวเองเนี่ยนะคือนับว่าฉลาดคิดมากอ่ะคิดยังไงที่ตัวเองไม่ฟุ้งอ่ะถ้าฟุ้งอย่างนี้คิดอะไรมันก็เป็นคนที่อ่านจิตตัวเองเก่งมากแล้วก็รักษาไปตามอาการเนี่ยนะแล้วก็อย่างนี้ต้องเป็นพหูสูตรมากนะจึงจะรักษาจิตตัวเองได้ขนาดนั้นถ้าคิดแบบนี้ต้องแก้ด้วยความคิดอันนี้ด้วยอะไรใช้สูตรไหนมาแก้ต้องคิดยังไงเนี่ยนะมันเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมเนี่ยควรจะให้ถึงจุดนั้นนะหมายความว่าสภาพจิตเป็นยังไงเกิดขึ้นเนี่ยรู้เลยว่าต้องเจริญอะไรในตอนนั้นๆเหมือนกับชาวโลกเนี่ยนะผู้ที่แก้ปัญหาเก่งๆเนี่ยอะไรปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเขารู้เลยว่าต้องแก้ยังไงนี่ก็ลักษณะเดียวกันในบรรดาสิ่งที่เหนื่อยที่สุดนะการพูดนะถ้าคุยเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยหรอกคุยได้ทั้งวันไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้าเป็นนักร้องเองจริงๆแล้วจะรู้ถ้าร้องอยู่คนเดียวเลยนะนี่ก็เหมือนกันถ้าแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าลองพูดวันละ5ชั่วโมงดูนะจะเป็นยังไงก็ผมถามว่าถ้าพูดเยอะๆเนี่ยเราจะไปคิดอะไรแทนจึงจะไม่เหนื่อยจะต้องหากรรมฐานต้องเจริญอะไรเป็นนะหรือต้องแก้สภาพจิตตัวเองเป็นถ้าร่างกายเป็นอย่างนี้ควรเจริญอะไรควรแก้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยจะต้องศึกษาให้เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยฟุ้งตายแล้วก็ถ้าฟุ้งแล้วนะอะไรเกิดขึ้นก็อุทจักเกิดขึ้นมันทำปัญญาให้ดับอยู่แล้วใช่ไหมปกตินะก็เหมือนง่ายๆว่าคนที่แสดงธรรมนานๆหรือพูดนานๆเนี่ยร่างกายมันจะอ่อนเพลียมันก็เหมือนกับคนเพิ่งหายป่วยอ่ะมันก็เพลียแบบนั้นแหละเพลียแบบนั้นถามว่าจะเริ่มยังไงคือคนที่ลักษณะมีปัญญาร่าเริงเนี่ยนะก็ถ้าไม่มีปัญญาร่าเริงเนี่ยค่อนข้างลำบากเหมือนกันในเรียกอะไรนะปัญญาร่าเริงหาสะปัญญาใช่มีนะในปฏิสัมภิทาเนี่ยถ้าปัญญาไม่ร่าเริงเนี่ยแล่นไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยก็คือคนที่ขับรถถ้าขับไม่บ่อยไม่มากอะไรจริงๆมันจะอ่อนเพลียเลยใช่มันเกร็งมันเครียดหรืออะไรนะหรือคนที่ขับชำนาญพอสมควรน่ะถ้าไปขับในที่ที่เราไม่เคยขับเป็นยังไงถ้าไปถนนที่เราไม่ค่อยรู้จักด้วยนะแล้วก็รถก็ติดอะไรก็ขับไปหมดเลยนะสถานที่แคบๆเลยนะก็อันนี้ก็นับว่าเครียดฉันใดการที่เราจะพูดอะไรก็เหมือนกันถ้าสิ่งนั้นเราไม่ค่อยชำนาญหรือไม่ได้ใคร่ครวญเอาไว้ก่อนไม่ชำนาญในเรื่องนั้นจริงๆนี่โดยมากก็ไม่โสมนัสเนี่ยนะก็ต้องสมัยที่ฟุ้งอย่างนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักข่มถ้าไม่รู้จักข่มหรือไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องบริหารก็ยากเหมือนกันนั้นการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรเป็นต้นเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็ที่สำคัญนะการซ้อมเนี่ยไอ้ซ้อมเอาไว้ให้มากๆอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะทักษะเนี่ยนะสำคัญมากต่อถ้าฟุ้งซ่านแล้วอ่ะนะจะไปเจริญอะไรได้ถ้าคิดจะเริ่มเจริญกรรมฐานตอนฟุ้งซ่านโอ้ยยากนะปัญการเจริญกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะตอนสภาพจิตที่พร้อมๆเนี่ยควรเจริญนะคือเราก็ควรจะคิดเรื่องชีวิตของเราว่าชีวิตของเราควรจะได้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างถ้าถึงในตอนนั้นๆเนี่ยเราควรเจริญกรรมฐานอะไรเอาไว้ทหารเนี่ยเขายังมีเลยใช่ไหมว่าสงครามครั้งนี้ควรจะใช้อาวุธกี่อย่างเลยก็มีการซ้อมเรื่องอาวุธนั้นๆเอาไว้จนอย่างดีฉันใดการเจริญกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกรรมฐานแต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นอาวุธแต่ละชนิดเหมือนกันเนี่ยนะก็การซักซ้อมในกรรมฐานหลายๆกรรมฐานหรือการทำปริญญาในหลายๆอย่างก็ต้องฝึกเอาไว้จนชำนาญพอจนชำนาญเมื่อไหร่น้อมไปเพื่อจะพูดถึงสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาละนะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังพูดได้เลยนะแต่ถ้าจิตมันไม่พร้อมนะมันมีอย่างหนึ่งนะถึงรู้แต่ถ้าไม่พร้อมจะพูดไม่อยากพูดอันนี้พูดไม่ได้ นี่มาขึ้นสมาธิสัมโพชฌงค์ต่อเลยเนาะสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยนะแต่เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้สมาธินั้นเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ ถือว่าเป็นบาตรเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตรัสรู้ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้สมาธิเกิดเนี่ยนะตั้งแต่ข้อหนึ่งไหมคือการทำวัตถุให้สละสลวยก็วัตถุทั้งภายในทั้งภายนอกนะภายในก็คือในสรีระร่างกายภายนอกก็เข้าของเครื่องใช้ก็คือทำให้สะอาดนั่นเองวิสัทธานี้บางในก็แปลว่าสะอาดก็ได้เนี่ยนะทำให้มันสะอาดร่างกายสะอาดข้าวของเครื่องใช้สะอาดอย่างที่สองก็ปรับอินทรีย์ให้เสมอกันเรียกว่าให้สมดุลกันศรัทธาก็สมดุลกับปัญญาวิริยะก็สมดุลกับสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ฉลาดในนิมิตคำว่าฉลาดในนิมิตก็คือฉลาดในสมถานิมิตทั้งหลายถ้าเจริญกสิณก็ฉลาดเกี่ยวกับนิมิตแห่งกสิณถ้าเจริญพรหมวิหารก็ฉลาดในนิมิตแห่งการเจริญพรหมวิหารถ้าเจริญอสุภะก็ฉลาดในการมนสิการนิมิตแห่งอสุภะดังการฉลาดในนิมิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนอย่างที่4เนี่ยนะก็คือการประคองจิตในสมัยที่ควรประคองหมายถึงว่าจิตที่หดหู่ท้อแท้ง่วงซึมสมัยนั้นควรที่จะประคองด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ในสมัยที่จิตฟุ้งซ่านเป็นสมัยที่ควรข่มก็ข่มด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นนะอันถ้าหากว่าเข้าใจโพชฌงค์แต่ละอย่างเป็นอย่างดีก็สังเกตจากสภาพจิตของตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าสมัยไหนควรเจริญอะไรนั่นนะเพราะโพชฌงค์เนี่ยมี7ประการก็จริงแต่เจริญตามสภาพของจิตถ้าจิตหดหูท้อแท้อันนี้นะสมัยนั้นแหละเหมาะแล้วที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะปีติสัมโพชฌงค์แต่ถ้าจิตฟุ้งอันนะสมัยนั้นนี่เหมาะแล้วที่จะเจริญสมาธิเจริญปัสสัทธิเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทีนี้บางครั้งเนี่ยนะต้องทำจิตให้ร่าเริงบางครั้งในจิตมันไม่สดชื่นไม่เช่มชื่นเหมือนกับว่ามันเอือมระอาต่อการเจริญกุศลเนี่ยนะเบื่อภาษาสมัยใหม่เขาใช้อะไรเซ็งเหลือเกินเนี่ยนะชักไม่ม่วนละหมดหนุกละไม่สดชื่นไม่อะไรเลยนะเหมือนกับนี่ก็สังกตายละเป็นเอามากแล้วว่างั้นไม่ม่วนเลยนะสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่จะต้องทำจิตให้ร่าเริงนะถ้าใครที่เจริญกุศลไประยะหนึ่งเนี่ยจะรู้เหมือนกับว่าบางทีนะเจริญกุศลต่อเนื่องมายาวสุขภาพบางทีมันก็เพลียเหมือนกันนะพอร่างกายเพลียเนี่ยสภาพจิตอันนั้นจะเกิดขึ้นละชักไม่ค่อยสนุกกับการเจริญกุศลไม่มีความสุขกับการหลีกเร้นไม่มีความสุขกับการบำเพ็ญกรรมฐานนะลักษณะถ้าเปรียบในด้านร่างกายก็คือไม่อยากข้าวไม่อยากน้ำแล้วอะไรก็ไม่อยากกินนะนอนก็ไม่ใช่ว่าง่วงนะง่วงก็ไม่ง่วงมันอ่อนมันเพลียมันเหน็ดมันเหนื่อยลักษณะนั้นอันนี้แต่เป็นอาการของจิตนะอันสภาพจิตแบบนั้นแหละที่จะต้องทำให้ร่าเริงในสมัยที่จิตไม่แช่มชื่นเพราะมีปัญญาและความเพียรอ่อนไปหรือเพราะไม่บรรลุสุขที่เกิดจากความสงบพอคือมันไม่ได้รับความสุขจากการบำเพ็ญสมณธรรม อาการแบบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่หลีกเร้นมากๆเนี่ยจะสังเกตออกง่ายคือจะค่อนข้างมีเกือบทุกวันนะในบางคนเนี่ยยิ่งตอนที่มันตื่นตัวมันได้เวลานะมันเจริญดีๆนะพอพักหนึ่งเอ๊ะค่ำค่ำมาแล้วชักยุ่งแล้วนะค่ำค่ำมาเอ๊ะชักไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋าละมันจะเข้าอาการแบบนี้อันในบางคนนะบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาก็อาการแบบนี้เกิดขึ้นละไม่แช่มชื่นไม่สดชื่นเหมือนกับว่าโลกมันไม่น่าอยู่สักอย่างนึงนะ ที่จริงก็เพราะว่าปัญญานี้อ่อนไปที่มันอาการแบบนั้นเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือความเพียรนี่อ่อนเพราะไม่ปรารภความเพียรให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ความสุขที่เกิดจากนิคขมะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากการเจริญสมถวิปัสสนาจิตก็เลยหมดความแช่มชื่นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสมัยนั้นจะต้องทำให้จิตเนี่ยสังเวชก็คือสลดอันเดียวกันเดี๋ยวนี้ทำให้โอตตัปปะเนี่ยเกิดขึ้นทำให้ญาณะที่เกิดพร้อมกับโอตตัปปะเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคำว่าสังเวชเป็นชื่อของญาณที่สัมปยุตกับโอตตัปปะนั่นเองมันก็ต้องทำให้ปัญญาที่สัมปยุตกับโอตตัปปะเนี่ยเกิดขึ้นโดยการพิจารณาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโอตตัปปะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโอตตัปปะนั้นก็มี8ประการเรียกว่าพูดแบบไทยๆก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจเนี่ยนะก็ตอนนั้นนี่ไม่สลดใจอะไรแล้วนะมันก็ต้องทำจิตให้สลดใจการเจริญกุศลเนี่ยนะถ้าคนที่เจริญได้มากเจริญได้บ่อยคนนั้นคือคนที่รู้จักทำตัวเองให้สลดใจคิดจนสลดได้แล้วเจริญกุศลได้ดีแต่ถ้าไม่รู้จักสลดอะไรเลยนะเรียกว่าไม่รู้จักสังเวชในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนี่ยนะพวกนี้ยากที่จะเจริญกุศลได้ถึงเจริญได้ก็บริหารได้ไม่ต่อเนื่องพอทำไปทำมามันเหมือนกับว่าชีวิตมันอมตะนะเหมือนกับว่าตัวเองนี่อยู่อีกนานไม่รู้จะรีบไปทำอะไรใช่ไหมคนอื่นก็ไม่มีใครรีบสักคนไอ้เรามันนรกมันจะเผาแต่เราคนเดียวหรือไงเนี่ยนะเอาแบบในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนั่นนะฤาษีปลอมนั่นนะฤาษีปลอมเนี่ยไม่ใช่ฤาษีแท้หรอกฤาษีปลอมเขาก็มีไอ้นักบวชผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ที่คนอื่นเขานับถือมากเลยบ้านเมืองทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะสะดุดจะอะไรเนี่ยจะนอบน้อมผู้หญิงคนนี้หมดเลยก็ถือว่าเป็นนักบวชอันนี้ก็มีไอ้ขี้เล่าคนหนึ่งนะเขาบอกว่าฉันจะทำให้ศึกภายใน7วันเหมือนกันก็เลยไปเลยไปก็ไปปลอมเป็นนักบวช ด้วยเหมือนกันไปถือเหมือนทำตัวเหมือนถือศีลอยู่ไม่ห่างกันนักนะเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงคนนั้นเดินมาบินทบาทในหมู่บ้านต้องผ่านเขาอ่ะเขาก็นักบวชปลอมที่เคร่งมากเลยนะต่อหน้าคนเนี่ยนะแล้วก็กลางคืนก็บอกกินข้าวทุกวันนั่นแหละเสร็จแล้วก็หลอกก็ทุกวันเนี่ยนะวันแรกผู้หญิงไม่เห็นก็ไหว้ซะหน่อยท่านก็เฉยทำตัวเฉยนานเข้าหลายวันก็ทักซะหน่อยเออไม่มีความสุขนานเข้าก็เริ่มคุยกันสักคำสองคำนานเข้าก็เลยคุยกันเออนี่บวชมากี่ปีแล้วบอกโอ้12ปีแล้วได้ความสุขอะไรบ้างล่ะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระคุณเจ้าล่ะเออมันก็หัวอกเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาบอกนรกมันไม่ได้ร้อนสำหรับเราสองคนเท่านั้นหรอกเหมือนกันก็เลยเรียบร้อยเลยคนนี้ไม่ได้บวชกันเลยวันนี้ก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยคิดไปคิดมาก็ลักษณะนี้เอ๊นรกมันร้อนสำหรับเราคนเดียวหรือไงคนอื่นเขาก็ยังเพลิดเพลินกันเขาไม่เห็นมีอะไรกันเลยเราเอามั่งนะพวกนี้ถ้าหดหูอย่างนี้นะถ้าไม่ฉลาดคิดเนี่ยอกุศลเนี่ยจะเข้ามาทันทีแล้วก็อกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะยากที่คนอื่นจะห้ามจะปรามได้นะท่านผู้ที่เจริญกรรมฐานจนฟุ้งในบางส่วนหรือเจริญแล้วไม่ได้รับความผาสุกในการเจริญสมณธรรมเนี่ยนะพวกเหล่านั้นก็จะมีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องอาศัยสังเวคขวัตถุมาเป็นเครื่องกระตุ้นเนี่ยนะมาเป็นเครื่องช่วยเนี่ยนะถ้าไม่ระลึกถึงสังเวคขวัตถุเอาไว้เนี่ยนะยากที่จะเจริญกุศลเพราะจิตตอนนั้นไม่อยากเจริญนะเหมือนกับว่าเคยไหมอ่านพระไตรปิฎกอ่านไปอ่านมาแล้วไม่อยากอ่านแล้วนะเล่มไหนเล่มไหนก็เหมือนกันหมดอ่ะรู้หมดแล้วนั่นนะก็โอ้เรื่องเก่าๆทั้งนั้นแหละนะเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นอะไรๆมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละว่างั้นอ่านก็รู้แล้วว่าให้ละชั่วทำดีอยู่คนเนี้ยคำสอนไม่มีอะไรมากมายทั้งก็อย่างนี้แหละที่จะต้องเอาสังเวควัตถุมาคิดให้มากๆนั่นนะชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะนึกถึงธรรมชาติเนี่ยไอ้ความเกิดเนี่ยระลึกยังไงก็ถามว่าเราพ้นจากความเกิดหรือยังคำถามง่ายๆอย่างนี้ที่เรียกว่าไม่อยากจะเจริญอะไรเลยเนี่ยพ้นจากการเกิดในครรภ์หรือยังพ พ้นจากการเกิดในไข่หรือยังพ้นจากการเกิดในที่แฉะหรือได้หรือยังพ้นจากการเกิดเป็นโอปปาติกะได้หรือยังโอปปาติกะบางทีมันตกผุดโตขึ้นมาทันทีดีไหมดีหรือไม่ดีไม่ได้บอกไม่ได้ถามให้หมดนะว่าผุดที่ไหนใช่ไหมแต่ไปบอกว่าดีเนี่ยรีบตอบโดยส่วนเดียวเนี่ยเสียหายนะเพราะว่านรกมันก็ผุดโตขึ้นทันทีนะเพราะไม่มีใครไปอุ้มคันในนั้นหรอกนะผุดที่นั่นเลยก็แย่ผุดในพรหมโลกเขายังชั่วหน่อยค่อยเบาใจหน่อยนะเพราะชาติเรายังไม่ได้พ้นจากการเกิดที่ไหนๆบ้างที่เราเกิดไม่ได้นะเพราะการพิจารณาถึงเรื่องความเกิดบ่อยๆเรายังไม่พ้นจากความเกิดนะถ้าไม่เจริญให้ตอนนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะรอไปเกิดในอบายเป็นต้นแล้วจะมาเจริญยังไงเนี่ยนะถ้ามาเป็นเด็กอ่อนนอนแบเบาะใหม่จะมาเจริญกรรมฐานอะไรก็ระลึกถึงความเกิดบ่อยๆเนี่ยนะอย่างที่สองก็ระลึกถึงความแก่ต้องรอให้แก่เต็มทีก่อนหรือค่อยมาศึกษาธรรมะหลายคนก็ไปชวนไปนะบอกว่าอ้าวได้เวลาไปศึกษาธรรมะแล้วก็บอกรอแก่ๆค่อยไปศึกษาธรรมะเนี่ยนะโอ้รอแก่ๆก่อนไปศึกษาธรรมะมายังนึกนะโอ้อาจารย์ไหนเนาะรับสอนถ้ารอให้ชราก่อนนะสมมติถ้าผู้การไม่ศึกษาตอนนี้นะบอกรอแก่ๆก่อนค่อยศึกษาเนี่ยนะจะว่าไงมารู้ถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะขับรถก็หลายๆท่านบอกว่าสู้แสงไม่ได้ที่ไม่มาเรียนกลางคืนเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะว่าแพ้แสงนะบางทีเขาตีไฟสูงขึ้นมาตั้งหน่อยเนี่ยตาพร่าหมดเลยนะจะไปไม่ถูกแล้วอันนั้นก็เหตุผลนะเพราะถ้าชราแล้วก็ลำบากมากนั่นนะท่านก็พอเจริญได้ก็รีบเจริญนั่นนะก็ระลึกถึงความแก่นั้นชราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าในโดยเฉพาะพระภิกษุทั้งหลายที่ยังอยู่ในปฐมวัยเนี่ยนะถ้ารอให้ชรากว่านี้ศึกษาพระพุทธพจน์ก็ยากไม่ตรากตรำอ่ะนะคือร่างกายนะจากวันนี้เลยจากเทียบจากประสบการณ์วันนี้เนี่ยถ้าอายุมากกว่านี้เรามาศึกษานี่แย่แน่ก็เล่มแต่ละเล่มเนี่ยที่เป็นเล่มเท่านี้กับใหญ่กว่านี้เนี่ยมันมีเกือบ10เล่มเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษาเอาไว้ตอนต้นๆให้ดีๆเนี่ยนะและ10เล่มเนี่ยมันสัมพันธ์กันตลอดก็ต้องเชื่อมโยงมันถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะโอ้เจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยเนี่ยนะจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็น่าสงสารนะบำเพ็ญบารมีกว่าจะตรัสรู้สิ่งเหล่านี้โหเล่มโตโตกว่าจะตรัสรู้นะค้นคว้ามาตั้ง4อสงไขยแสนกับวิจัยเบ็ดเสร็จทำเอาไว้ให้เราเนี่ยนะเราก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยนะแค่นึกถึงบางทีก็นึกลักษณะเนี่ยนะว่าปู่เนี่ยโอ้โหไปขวนขวายหาทรัพย์นะข้ามน้ำข้ามทะเลไปแสวงหาทรัพย์มาก็ฝังเอาไว้ให้ลูกให้หลานลูกหลานขี้เกียจอ่านลายแทง ฝังตรงไหนโอ้ยต้องอ่านลายแทงลำบากไปเอาเลยสงสารนะกว่าจะหามาได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงถ้าเปิดอ่านเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากมายนะแต่ขนาดนั้นเราทำไม่ค่อยได้นะแปลกนะเป็นอย่างนั้นไปได้อะท่านถ้ารอบางส่วนเนี่ยนะสุขภาพอีกระยะหนึ่งถ้าชรากว่านี้จากขุนศรีก็เริ่มมีปัญหาใช่ไหมอ่านก็ยากพระธรรมในส่วนที่เราฟังอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่เรียกว่าเจือจางมาซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยนะหรือถ้าเป็นยาก็เป็นกลุ่มยาชนิดเจือจางมากจนคิดดูว่าพระไตรปิฎกบางทีสัก 3-4 บรรทัดเนี่ยนะเรามาเจือจางสัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะแสดงว่าโอ้โหมันเจือจางมาขนาดไหนละงั้นถ้าหากว่าเราไม่ขวนขวายศึกษาให้ดีๆให้เพียงพอเนี่ยนับว่ายากพระธรรมบางส่วนนะถ้าปริมาณการอ่านไม่ได้มากไม่ได้ต่อเนื่องความเข้าใจไม่เกิดนะอ่านแค่สมมติว่าอ่านวันละ10หน้าวันละ10หน้าวันละ10หน้าเนี่ยนะถ้าอย่างงี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าหมดสิทธิ์เลยที่จะรู้เรื่องนั้นนะไอ้อ่าน10หน้าก็ไม่ได้เข้าใจอะไรใช่มั้ยอ่าน10หน้าเพิ่มก็ไม่รู้เรื่องอีกตามเดิมอ่านไปเรื่อยๆๆเข้าก็เลยเห็นอาทีนวะองโตเลยนะแทนที่จะเห็นคุณวันนั้นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์กลับไม่คิดแล้ว โอ้เนี่ยจะลำบากใจได้เวลาอ่านพระไตรปิฎกอีกแล้วเหมือนกันมันก็รีบขวนขวายเอาไว้นะคือสังเกตจากวันนี้นะเพราะว่าวันนี้อยู่กับหนังสือค่อนข้างนานหน่อยนั่นนะตั้งแต่ตื่นมาเลยนะก็เพิ่งมาเลิกสัก4โมงได้นะแต่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าได้อย่างที่เราต้องการนะนะขนาดนั้นยังยากเลยอันถ้ารอชรากว่านี้นะแค่นั่งนี่ก็แย่เต็มทีแล้วใช่ไหมแล้วถ้านอนอ่านในเล่มโตๆอย่างนี้จะยกยังไงอ่านได้นอนอ่านจะทำยังไงเอาเนี่ยนะยกก็จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมยกหนังสือก็ยกไม่รอดอยู่แล้วอย่างนั้นอันถ้าไม่เจริญเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะสมมติถ้าเราอายุมากๆแล้วค่อยไปเดินจงกรมนี่จะเดินว่ายังไงเอาเดินเข่ามันก็คลกเคล็กคลกเคล็กคลกเคล็กดังหมดนะก็ยุ่งแล้วนะเขาก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ไหวเพราะความเพียรได้รีบเจริญไว้เถอะเนี่ยนะไม่ผิดหรอกการบำเพ็ญความเพียรนะถ้ายิ่งใครยิ่งรีบได้เร็วที่สุดยิ่งไม่ผิดเนี่ยนะถ้ายิ่งผลัดวันประกันพรุ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะเสียใจในตอนนั้นยิ่งจะเสียใจในตอนท้ายๆมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ไอ้สำคัญก็คือเพียรก็ให้รู้ว่าเพียรทำอะไรนะยังไม่รู้ว่าเพียรทำยังไงเลยแต่รีบเพียรเนี่ยจะอาจจะเดือดร้อนใจอีกก็ได้ข้อต่อไปนะพยาธิคือป่วยต้องรอให้ป่วยก่อนหรือที่จะเจริญธรรมะเนี่ยนะเราเคยคิดนะถ้าเราล้มหมอนนอนเสื่อนะอ่านก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้เราจะคิดอะไรจะตรึกอะไรสมมติถ้าเราเกิดเป็นคนไข้นอนโรงพยาบาลเลยนะเราจะไปเจริญอะไรตอนนั้นคิดว่ากรรมฐานอะไรหรือเราไม่สบายเรียกว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ครึ่งเดือนอยู่บ้านครึ่งเดือนเนี่ยนะต้องเฝ้าบ้านอยู่ครึ่งเดือนเนี่ยเราจะอยู่ทำยังไงเราจะเจริญอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องรีบบำเพ็ญเพียรรีบเจริญเอาไว้ให้ดีหรือการเอาสิ่งเนี้ยมาเตือนตัวเองบ่อยๆว่าเรายังไม่ได้พ้นจากความป่วยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราได้ทุกตำแหน่งเลยเนี่ยสกตรงไหนบ้างอะโรคภัยไม่เบียดเบียนทุกแห่งก็เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นควรแล้วที่เราจะรีบบำเพ็ญเพียรเอาไว้ให้ดีนะก็คนอายุและสูงอายุหลายๆท่านเนี่ยนะบอกว่าก็คืออวดครวญในลักษณะว่าเจอไม้งามเมื่อขวานบินเนี่ยนะตอนนี้มาในมาเรียนละคืนมาไม่ไหวกลางวันก็ปิดไปแล้วนะก็80กว่าแล้วนะก็ยังขับรถมาแล้วบ้านไกลกับเพื่อนด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนั้นถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนไหมมีโยมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอีก5ปีเขาจะศึกษาพระธรรมเขามายังนึกเลยนะเออถ้า5ปีเขาศึกษาเขาจะไปศึกษาที่ไหนเพราะมันเหมือนกับว่าอะไรนะสมมติว่าหน้านี้เป็นหน้าลิ้นจี่ใช่ไหมเขาบอกอีก3เดือนเขาจะซื้อลิ้นจี่กินอันนี้เขาจะซื้อได้กินไหมตลาดมันวายไปตั้งนานแล้วก็กินลิ้นจี่กระป๋องอ่ะนะก็ได้อย่างนั้นน่ะนะรสชาติที่ไม่ได้เหมือนลิ้นจี่ไปแล้วอ่ะมาก็เอาเปลือกเก็บไว้ดูกันแล้วกันนะก็เหมือนกันนะไออย่างการศึกษาพระธรรมเหมือนกันเนี่ยเวลาเปิดศึกษาพระธรรมไม่ได้มีแน่นอนใช่มั้ยไม่ได้มีตารางปีแน่นอนเหมือนตารางอะไรทั้งหลายแหละที่อย่างอื่นอย่างแน่นอนเนี่ยนะอย่างห้องเรียนเราเนี่ยมันแล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆอ่ะนะมันด้วยบุญของบางท่านเฉยๆหรอกเนี่ยนะมันทำให้เกิดการเปิดเรียนถ้าหมดบุญของบางคนแล้วเดือดร้อนอีกเหมือนกันนะทำให้เห็นว่าถ้าลองผลัดวันประกันพรุ่งดูเถอะเนี่ยนะเพราะว่าใครเล่าวันพรุ่งอาจจะปิดอย่างเงี้ยนะเพราะปัจจัยมันเยอะอ่ะคือจริงๆอ่ะนะเพราะปัจจัยมันเยอะจริงๆไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันแล้วเปิดให้ได้มันก็เปิดไม่ได้เพราะอาจจะไม่มีใครมาเรียนอีกนั่นแหละเพราะองค์ประกอบมันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะนั้นคนที่รอผลัดวันประกันพรุ่งด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยนะก็ระวังจะเสียใจก็แล้วกันต้องรอให้แก่กว่านี้ก่อนหรือต้องรอให้เราป่วยก่อนแล้วค่อยคิดขวนขวายศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้องค์ประกอบได้เหตุปัจจัยที่บริบูรณ์ตั้งหลายอย่างความเพียรรีบเจริญเธอเนี่ยนะรีบบำเพ็ญเธอเนี่ยนะพันถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดได้บ่อยๆนะจิตมันจะไม่ซึมใช่ไหมสมมติถ้าผู้การตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยไหมหรือว่า สดชื่นหรือไม่ค่อยสดชื่นตื่นขึ้นมาแรกๆเลยนะหรือถ้ามันไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยคิดยังไงจึงจะสดชื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงบางคนเนี่ยนะตื่นมาเนี่ยเป็นถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าพร้อมแต่ในหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะเวลาตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นมันยังไงไม่รู้นะร่างกายเนี่ยมันบางคนมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยนะถ้ามันปวดมันเมื่อยแบบนั้นจะไปเจริญอะไรก็มีหลายๆคนบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากตื่นนะพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากไปสู้โลกไปอะไรละมันเบื่อมันท้อมันน่ารำคาญมันเหมือนว่าเมื่อไหร่มันจะจบมันจะสิ้นสักทีหนึ่งนะเพราะว่าต้องคิดถึงสังเวกวัตถุนะจึงจะเจริญดีถ้าใครที่ไม่ค่อยเจริญกุศลเนี่ยนะหรือเขาค่อนข้างทำตัวสบายๆเหมือนทำตัวไม่ตายทั้งหลายเนี่ยนะคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีสังเวกวัตถุอยู่ในใจเลยเนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักแก่จริงๆอ่ะนะคนอื่นเขาก็เรียกเขาคนแก่หมดแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเองอ่ะนะก็ต้องคือมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าไม่รู้ตัวเลยอ่ะมันก็ต้องถ้าไม่รู้จักสังเวกวัตถุให้กับตัวเองบ้างเลยเนี่ยก็ยากที่กุศลจิตจะเกิดนะแล้วต่อไปอีกนะการระลึกถึงความตายเนี่ยถ้าเราตายแล้วจะมีโอกาสหรือเนี่ยนะความตายนี่ก็สำคัญนะถ้ามีชีวิตอยู่อีกแค่วันเดียวเนี่ยเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างแต่ถ้าใครที่บอกว่าตายก็จบกันก็ไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วนะแล้วเขากุศลก็ไม่ได้เกิดมากแสดงว่าเขาไม่รู้คุณพระศาสนาเลยสมมตินะถ้าเขาบอกว่ากุศลเขาก็เจริญได้นิดๆหน่อยๆอะไรก็ยังไม่ได้สักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเขาพร้อมจะตายแล้วแสดงว่าเขาไม่รู้คุณพระรัตนตรัยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งอย่างที่สองเขาไม่รู้คุณของไตรสิกขาอย่างที่สามคนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะอุเฉททิฏฐิซะละนั่นนะหรือไม่ก็ตกอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความประมาทเพราะไม่รู้ว่าความตายคำว่าตายก็คือเกิดนั่นแหละตายกับเกิดนี่ห่างกันแค่ไหนฮะต่างกันแค่ขนาดจิตเดียวจุติจิตดับไปปฏิสนธิก็เกิดทันทีเนี่ยนะกระพริบตายังช้านะจุติกับปฏิสนธิเนี่ยนะกระพริบตาก็ช้าทางศาสนาเราเนี่ยถือว่าความเกิดเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าถ้าไม่เกิดอย่างเดียวนะถ้าไม่เกิดในนรกนะทุกในนรกจะมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทั้งหลายความทุกข์ของหมู่เดรัจฉานจักมีไหมก็ไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเปรตทั้งหลายความทุกข์ของเปรตจะมีไหมก็ไม่มีแต่ว่าก่อนจะเกิดก็มาจากตายนั่นนะและก่อนจะตายล่ะก็มาจากทํากรรมเอาไว้แล้วกรรมอะไรล่ะที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานแก่เราทั้งหลายเอาอะไรที่เรามั่นใจแล้วว่ากรรมที่เราทําเนี่ยอุ่นใจแล้วนะเมื่อไหร่ก็อันนี้แหละก็ถ้ามั่นใจได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะฌานกุศลเป็นต้นเนี่ยได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะมั่นใจได้เลยว่าได้ทำอนันตริยกรรมเอาไว้แล้วเป็นมหคตกรรมเอาไว้แล้วเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้ายังอยู่ในโลกของมหากุศลนะไม่แน่นอนเป็นอนิจจตาธรรมาเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนเพราะว่าใครจะรู้ว่าอกุศลในอดีตนะมันมาบังแล้วมันให้ผลเองได้บางคนเนี่ยทำกุศลจนตลอดชีวิตเนี่ยนะอย่างในพรหมนารถกัสสปะชาดกมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าภาวะเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีใจบุญเนี่ยนะให้ทานมากรักษาศีลเนี่ยมากจนตลอดชีวิตอปราประเจตนาแกนำเกิดไม่ใช่ดวงที่7นำเกิดนะไอ้ดวงที่2ถึงดวงที่6อดีตชาติมานำเกิดเกิดเป็นอะไรมั้ยไปเกิดเป็นลูกทาสเฉยเลยนะไปเกิดเป็นลูกทาสเรียกว่านายวีชกะพีชกะทาสเนี่ยนะเป็นลูกทาสทีนี้ไอ้บุญบางอย่างเป็นปัจจัยแกก็ระลึกชาติได้ชาติที่แล้วเราก็ทำบุญทำไมชาตินี้มาเกิดเป็นทาสนะกลายเป็นต่อด้วยมิจฉาทิฏฐิสบายๆเลยนะอันถ้าศึกษาพระธรรมไม่ดีเนี่ยนะมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ซึ่งเรียกว่าประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นนะถ้าฌานกุศลยังไม่เกิดนะหรือโสดาปฏิมรรคยังไม่เกิดอย่าเพิ่งเชื่อตัวเองเลย สมมติถึงไปดีเลยอ่ะยกให้ว่าเป็นผู้มีบุญละไปเกิดในสวรรค์ไปทำอะไรต่อในสวรรค์เนี่ยนะคิดหรือว่าเราจะไปที่ฟังธรรมเนี่ยนะก็ทั้งง่ายๆว่าถ้าที่กรุงเทพมีที่ฟังธรรมอยู่ที่เดียวเนี่ยนะคิดหรือถ้าเราเข้ากรุงเทพแล้วเราจะไปฟังธรรมเนี่ยนะ ไปก็ไม่ใช่ง่ายนะครับพูดถึงว่าคนตั้งใจไปนี่นะไปจริงๆในกรุงเทพเดี๋ยวนี้นะ เจน บ้านก็สลับซับซ้อนมากอย่างวันแรกเราไปนี่เรานึกโอ้ยการทำกุศลนี่มันต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนมากนะขับซอยนู้นผิดออกซอยนี่เข้ามาแล้วคนที่ไปเองก็ยากมากเลยนะกว่าจะหาเจอเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง นั่นนะแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นที่เรียกว่าใครที่สละกุศลเฉพาะหน้าเนี่ยนะแล้วคิดหาแสวงหากุศลในทางหน้านะเดี๋ยวไปถึงตอนโน้นเราก็คงได้ฟังเองแหละกลุ่มแบบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นผู้มีบุญจริงๆนะจะไม่ใช่ปัญหามันก็บางคนนี่ต้องเพียรสูงมากนะจึงจะได้แต่บางคนเขาก็เป็นผู้มีบุญจริงๆเลยแหละเนี่ยนะถึงเวลาก็มีคนรับมีคนส่งมีคนอ้าวได้เวลาไปแล้วนะอย่างเงี้ยนะทำบุญมาไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครที่บุญน้อยๆเนี่ยนะถ้าไม่ขวนขวายแล้วก็ลำบากใจแน่ในตอนหลังนะนี่ต่อไปการที่เอาเรื่องสัตว์ในอบายมาคิดให้มากๆนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีที่จะต้องรีบทำเพียรเนี่ยนะที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดคือทำไมจึงยกความเพียรขึ้นมาก่อนเพราะว่าความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดกุศลที่เกิดจากความเพียร นี่แหละมันเป็นปัจจัยให้จิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกระตุ้นให้เกิดความเพียรก่อนถ้าความเพียรเกิดแล้ว สมาธิจะเกิดเองนั่นเองนั้นก็ระลึกถึงทุกข์ในอบายเนี่ยช่วงนี้ยุงชุมๆถ้าเราไปเกิดเป็นยุงบ้างเลยนะเราจะกินมังสวิรัติมั้ยถ้าเป็นยุงเนี่ยเราจะมังสวิรัติมั้ยอย่างเงี้ยนะอ๋อยุงตัวผู้นะห้ามไปเกิดเป็นยุงตัวเมียเด็ดขาดโหดุจังเลยนะคุณบุญชูนะนะดุจริงๆถ้าไปเกิดเป็นตัวลักตัวเหลือบเข้าจะเป็นยังไงนั้นหมู่เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเราก็เอามาคิดดูถ้าไปเกิดเป็นเปรตคือไปเกิดที่อินเดียนะแต่เขาคิดจะกูดอ่ะแต่ไปเกิดในสภาพเปรตเนี่ยนะยุ่งไงนั้นถ้าเกิดในอบายเนี่ยนะลำบากจริงๆที่จะบำเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยก็ถามว่าในโลกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยสุขติภูมิหรือทุกขติมากกว่ากันทุกขติมากจริงๆนะในบ้านเรานะมีอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมที่เหลืออะไรเดรัจฉานหมดเลยแล้วบ้านเราอบายภูมิหรือสุขติกันแน่นะก็อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ด้วยกันแบ่งกันอยู่แต่ถ้าเราประมาทนะเขาก็มาเป็นเจ้าของบ้านบ้างเราก็ไปเป็นแบบเขาบ้างอย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่าของใครกันแน่ยุงก็แย่งเราอยู่ใช่ไหมยุงก็ไปอยู่บ้านเราด้วยเหมือนกันเลยก็ไม่รู้ว่าบ้านยุงหรือบ้านเรากันแน่เนี่ยนะไล่ยุงก็ไม่ค่อยไปอีกนะไปมาเดี๋ยวไล่เราหนีเองอีกเนี่ยนะเราว่าบ้านเราไปยืนได้ทุกที่ไหมล่ะยืนไม่ได้ทุกที่หรอกแล้วก็คิดถึงอบายเยอะๆนะต้องมาสังเกตอย่างหนึ่งไอ้เวลาขึ้นกุฏินะมันจะมีหอยเนี่ยนะหอยทากเนี่ยหรือหอยที่มันกินใบไม้เนี่ยนะเวลาเราเดินไปนะบางทีไม่ทันสังเกตจะไม่ดังกรับขึ้นมาแล้วรู้แล้วเนี่ยนะถามว่าเราจะไปทำยังไงเอาถ้าเหยียบอย่างนั้นเลยนะเรารู้ว่าเราเหยียบมดไปแล้วเหยียบหอยซึ่งเปลือกมันบางมากแล้วมันก็เอาเปลือกมันเนี่ยไปทิ่มหลังมันเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะพยาบาลทำไงดีถ้าพยาบาลเหยียบเองจะทำยังไงนางกรับไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเหมือนกับว่าอะไรนะเราถูกเหยียบแล้วกระดูกหักหมดแล้วอย่างเงี้ยนะทำไงดีไม่รู้จะไปประสานตรงไหนนะไม่รู้จะลงเฝือกตรงไหนดีถ้าไปเกิดในอบายจะลักษณะนั้นแล้วก็ให้ระลึกถึงทุกข์ของตัวเองในวัฏฏะอันยาวนานในอดีตกาลเนี่ยระลึกถึงพระพุทธพจน์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าน้ำนมที่เธอดื่มกินในอดีตอันยาวไกลเนี่ยมากกว่าน้ำมหาสมุทรเนี่ยนะดื่มนมมากกว่าน้ำมหาสมุทรเนี่ยนะแล้วก็น้ำตาเนี่ยนะที่เสียใจเนี่ยนะเสียใจเพราะแม่ตายอย่างเดียวนะ น้ำตามากกว่าน้ำมหาสมุทรเสียใจเพราะพ่อตายอย่างเดียวเนี่ยนะเฉพาะพ่อเนี่ยน้ำตาก็มากกว่าน้ำมหาสมุทรอัตถกถาท่านบอกอีกว่าคำว่าแม่ตายนี่ไม่ใช่แม่เนี่ยแม่คนเดียวนะไม่ต้องไม่ใช่แม่หลายคนเอาแม่คนเดียวเฉพาะแม่เช่นแม่ชื่อเทวีเนี่ยนะเกิดมามีแม่ชื่อเทวีเนี่ยเฉพาะร้องให้เพราะแม่คนนี้คนเดียวเนี่ยน้ำตามากกว่าน้ำมหาสมุทรว่างั้นแล้วไม่รู้กี่แม่ล่ะอดีตชาติอันยาวไกลเนี่ยนะเรามีกี่แม่กันแล้วเนี่ยนะแล้วต้องเสียใจขนาดไหนนะหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะก็มีแม่กันแม่คุณอริยอายุยืนมากยังไม่เสียใจเพราะแม่โอ้อายุ90กว่านะนั่งคุยได้ตาแป๋วเลยทําบุญอะไรมาก็ไม่รู้พอมาได้ครึ่งก็ยังดีอะก็มีบุญจริงๆเลยนะนั่งตาแป๋ว90กว่าไม่หลงลืมอะไรไม่เลอะเลือนอะไรยังคุยกันรู้เรื่องอ่ะบอกมันเดินไม่ค่อยได้เขาว่างั้นยังคุยได้นั่งตาแป๋วฟังเทศอยู่ตรงนั้นนะก็ทีนี้ถ้าแต่คนทั่วๆไปที่มีแม่ทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากก็น้ำตาไหลเพราะแม่ตอนแม่เสียใช่ไหมเขาบอกว่าพ่อแม่ตายอย่างเดียวเนี่ยเราก็ร้องให้กันไม่รู้เท่าไหร่ละเหมือนใครที่เอาแบบคนที่รักแม่นะเอาคนที่รักแม่ที่ค่อนผูกพันกับแม่เนี่ยท่านแม่ตายอย่างเดียวก็ร้องน้ำตาก็ไหลมากแล้วพ่อล่ะเนี่ยนะแล้วพี่ตายล่ะเนี่ยบางคนเนี่ยรักพี่มากถ้าพี่ตายบางคนรักน้องมากแล้วน้องตายนะเขาบอกว่าร้องให้เพราะพี่ตายอย่างเดียวนี่ก็น้ำตามากกว่าน้ำทะเลแล้วร้องให้เพราะน้องตายอย่างเดียวก็น้ำตาก็มากกว่าน้ำทะเลเนี่ยนะพอลูกชายตายน้ำตาก็มากกว่าน้ำทะเลลูกสาวตายก็ร้องให้น้ำตามากกว่าน้ำทะเลนั่นนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยร้องให้พ่อแม่เท่าไหร่นะแต่ลูกตัวเองตายเนี่ยโอ้ยร้องจริงๆเลยนะร้องจริงๆมากเลยนะร้องเอามากเลยอ่ะที่พ่อแม่ตายก็ไม่เท่าไหร่หรอกในบางรายเนี่ยนะแล้วก็คิดดูถ้าแค่แม่ตายอย่างเดียวเนี่ยนะน้ำตาเรามากกว่าน้ำทะเลเนี่ยถามว่าใช้ตามาแล้วกี่คู่นะโอ้หาประมาณไม่ได้เลยนะว่าใช้ตามากี่คู่แล้วนะจึงจะร้องให้ขนาดนั้นเราบริหารตามาเท่าไหร่แล้วทีนี้บอกว่าเลือดที่เราเสียไปเฉพาะนักโทษเป็นนักโทษประหารเนี่ยนะเป็นนักโทษประหารที่ถูกเขาตัดหัวเนี่ยเลือดที่ไหลออกไปเนี่ยมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอีกโอ้เราเสียเลือดไปไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะถูกประหารถ้ายิ่งเกิดในบางยุคบางสมัยเนี่ยนะสมัยสงครามที่ใช้ดาบใช้มีดเนี่ยนะมันก็ฟาดฟันกันนะถามว่าสูญเสียเลือดไปขนาดไหนแล้วเขาบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยกระดูกเราเนี่ยมากกว่าเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะเขาเวปุระบรรพตก็ข้างๆเขาฮิจิกูดเนี่ยนะเขาล้อมรอบกรุงราชคฤห์ก็ดูเทือกเขาดอยสุเทพอ่ะแล้วกันว่าชั่วกับหนึ่งเนี่ยนะกระดูกเรากองโตกว่านั้นเฉพาะกับหนึ่งกับหนึ่งแล้วกับมันหาที่สุดไม่ได้ไอ้ที่สุดไม่ได้หรือนับกลับไม่ไหวนี่เรียกอันหนึ่งอสงไขยและอสงไขยก็หาที่สุดไม่ได้อีกเหมือนกันว่ามันมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกที่ผ่านมาในอดีตนี้มากมากจนว่าเห็นปฏิฆานิมิตแล้วโกรธเลยมากจนว่าเห็นสุภาพนิมิตแล้วชอบเลยเป็นต้นเนี่ยนะวัตตะมันยาวนานมาขนาดนั้นมันบอกว่าบางคนเนี่ยให้มาเจริญเมตตาที่มันเจริญยากเพราะว่าโกรธมาไม่รู้กี่กลับแล้วอ่ะมันที่จะระงับไม่ให้โกรธเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากจริงๆอย่างราคะที่จะข่มก็ไม่ใช่ว่าจะข่มง่ายๆเพราะมันปล่อยมาตนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าไอ้จิตเนี่ยเหมือนกับลูกโคโกงที่มันดื่มน้ำนมแม่โคโกงมาตลอดเนี่ยนะมันก็เลยฝึกยากดัดยากเนี่ยนะอย่าคิดนะบอกตัวเองอย่างนี้ได้ไหมบอกลูกอย่าสนนะยังพอคุยได้ใช่ไหมบอกตัวเองบ้างไงอย่าฟุ้งนะมันยอมไหมไม่ยอมเลยนะนะแต่ถ้าลูกถ้าหลานนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องยอมนะแต่ใจเรานี่มันไม่ค่อยยอมง่ายๆนะเพราะเราไม่เคยฝึกมันเลยถ้าระลึกถึงทุกข์ที่ผ่านมาในอดีตที่ยาวไกลเนี่ยนะเอาอันนี้สำหรับแบบพูดสำหรับพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายเนี่ยท่านจะสลดสังเวชก็เพราะว่าระลึกถึงอดีตชาติเราเคยทุกข์มาแล้วนะแต่ถ้าคนอายุมากๆแล้วนะไม่ต้องทุกอดีตชาติหรอกชาตินี้แหละนะ ถามง่ายๆว่าไหลเวียนกลับไปเป็นเช่นเดิมอีกเอาไหมเงี้ยนะแค่ว่าก็แค่ทุกข์ในภพนี้ก็ยังลำบากขนาดนี้นะผู้การคำนวณเรื่องอาหารให้ฟังว่าโอ้โหทานมาแล้ว30ตันหรือได้มั้ยนะทานมาแล้วประมาณ30ตันโอ้ไม่ได้เบาเลยนะเนี่ยโกดังห้องเนี่ยเก็บเต็มหมดนะอาหารคนเดียวนี่แหละก็คิดดูวันหนึ่งอะมือละเยอะเหมือนกันนะทั้งน้ำทั้งข้าวทั้งอะไรเนี่ยก็มือก็เป็นกิโลใช่ไหมทั้งข้าวทั้งน้ำเนี่ยกว่ากิโลด้วยเนาะแล้ววันละสามมืออะคิดดูกี่กิโลอะถ้าตีวันละห้ากิโลนะทั้งหมดทั้งข้าวทั้งน้ำวันละห้ากิโลเนี่ยนะถ้าวันละ5กิโลทั้งข้าวทั้งน้ำนะลองดูคูณปีเข้าไปดิปีละตันครึ่งไงก็วันหนึ่งนะทั้งข้าวทั้งน้ำนะเอาเบ็ดเสร็จเลยนะทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งอะไรที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะหรือไม่ถึง5กิโลก็ขาดนิดหน่อยเท่านั้นแหละแล้วถ้าทั้งชาติแล้วนะถามว่าอาหารของเราคนเดียวนี่มันเท่าไหร่นะโอ้โหกินมาขนาดนั้นนะก็ยังไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรเท่าไหร่นะเฉพาะเคี้ยวผักอย่างเดียวนะโอ้โหนะใช้เวลาเคี้ยวมากี่ชั่วโมงแล้วนะวันหนึ่งนี่ทานข้าวกี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งเนี่ยก็ทานอาหารเนี่ยนะเฉพาะเวลาเคี้ยวจริงๆก็สักครึ่งชั่วโมงไหมวันหนึ่งนะเอาทั้งหมดเลยตัวที่ย่ำจริงๆนะครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงวันละ30นาทีเนี่ยเฉพาะบทเนี่ยแล้วเราเคี้ยวตลอดชาติเนี่ยควรจะเคี้ยวกี่ครั้งนะโอ้เคี้ยวมากขนาดนั้นนะที่ผ่านมานะก็ถ้าน่าจะกล่าวว่าน่าเบื่อหน่ายมันก็น่าเบื่อหน่ายนะเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะจบมันจะสิ้นนะนั่งส้วมมาละประมาณ15นาทีเนี่ยนะหรือ10นาทีเนี่ยโอ้นั่งอยู่ทุกวันเนี่ยทั้งชาตินั่งมากี่นาทีแล้วอย่างเงี้ยนอนวันละ6ชั่วโมงเนี่ยนะทั้งชาติเลยนอนมากี่ชั่วโมงแล้วนะแต่ละอย่างที่ผ่านมาแต่ว่าเรานี่ลืมง่ายนะค่อนข้างไม่ได้ทำสถิติเอาไว้ก็เลยนึกว่าก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคิดอะไรมากกันนะแต่ถ้ามาคำนวณแล้วก็ดูโอ้โหทุกที่ผ่านมานะเฉพาะชาตินี้ก็สมมติถ้าเราแบกของเนี่ยนะยกของเนี่ยวันละยกของเกณฑ์เฉลี่ยนี่วันละ30กิโลเนี่ยนะสมมติถามว่าถ้ายกทั้งชาตินี่ควรจะยกกี่ตันถ้าเดินไปเดินมาปกติรายวันเนี่ยเดินวันละ5กิโลเนี่ยนะถ้าเดินทั้งชาติละกี่วันเนี่ยนะของมาเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเดินทางเฉพาะเดินธรรมดาเลยนะวันละ10กิโลนะเดินวันละ10กิโลถ้าเดินวันละ10กิโลเนี่ยนะถ้าทั้งชาติมันเท่าไหร่เพราะบางทีจะเดินมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปบางทีก็วันหนึ่ง20ถึง30กิโลก็มีถ้าเดินอย่างเงี้ยทั้งชาตินะโหมจะกี่กิโลเนี่ยแล้วก็ถามว่าต้องเดินขนาดนี้เลยนะถ้าเรานั่งอ่ะนะนั่งมาละโอ้นั่งนี่อิริยาบถนั่งนี่เยอะกว่าเดินใช่ไหมนั่งวันละ6ชั่วโมงเนี่ยนะสมมติถ้าถามว่า6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงต่อการนั่งเนี่ยนะทั้งชาติแล้วเรานั่งกี่ชั่วโมงถ้ามาลองคิดคำนวณในลักษณะนี้บ่อยๆนะจะเริ่มเห็นภัยทันทีเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอย่างที่เขาเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคือที่เรียกว่าไม่อยากให้ทรัพยากรมนุษย์เสียไปเนี่ยเช่นไม่อยากให้ใครตายเลยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากว่าคนนั้นจะได้รับการเลี้ยงเติบโตมาเนี่ยเท่าไหร่นะหมดเท่าไหร่สมมติว่ามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราจ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกคนเนี่ยคนเดียวเนี่ยทั้งชีวิตเข้ามาเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่นะจะรู้ว่าเฉพาะส่วนที่พ่อแม่จ่ายนะแล้วประเทศชาติเข้ามาร่วมช่วยจ่ายช่วยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะในปริมาณคนนั้นเนี่ยถามว่าใช้วัตถุดิบของโลกเนี่ยไปเท่าไหร่จึงรู้ว่าโอ้โหเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าต้องค่อนข้างต้องประหยัดหน่อยนะนี่ย้อนมาอีกนะว่าทุกในอดีตนี่หาประมาณไม่ได้ที่เราเคยรับมาแล้วนั้นการระลึกถึงทุกที่ผ่านมาถ้าไม่เพียรนี่ไม่ออกจากทุกเหล่านี้นะแล้วก็ทุกเป็นมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอนาคตเนี่ยสำหรับเราทั้งหลายผู้ยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเราควรจะมีทุกอะไรบ้างว่าง่ายๆนะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังว่าคนทุกคนยากทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะไปเป็นข้างหน้าถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันนะคือสิ่งที่เราจะไปเป็นถามว่าทำไมจึงบอกพูดอย่างนี้อย่าว่าเราเลยนะพ พระโพธิสัตว์เนี่ยนะเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขนาดได้รับพุทธพยากรบำเพ็ญบารมีพบพระพุทธเจ้ามาเป็น20พระองค์แล้วยังมาเกิดเป็นเดรัจฉานนะเกิดเป็นคนจันทานเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกว่างั้นแล้วของเราทั้งหลายเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเรามีใครพยากรณ์เราบ้างหรือยังถ้ายังล่ะโอ้ถ้ายังแล้วเอาอะไรรับรองว่าฉันพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนั่นก็การคิดแบบนี้เนี่ยนะคือให้เรารู้จักกรุณาตัวเองและจะได้รีบเจริญกุศลมีอยู่สูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เราก็ไม่สอนหรอกแต่เพราะทำได้จึงสอนแล้วก็กุศลถ้าให้ผลเป็นทุกข์เราก็ไม่สอนอีกนั่นแหละถ้าเจริญแล้วมันให้ผลเป็นทุกข์นะเราก็ไม่สอนแต่เพราะกุศลเจริญแล้วให้ผลเป็นสุขเราจึงสอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เจริญได้เราจึงสอนอันนั้นมีนะพระองค์บอกอย่างนั้นเลยนะอกุศลเหมือนกันถ้ามันดีไม่รู้จะให้ละไปทำอะไรเนี่ยนะถ้ามันดีนะหรือถ้ามันละไม่ได้ก็จะไม่สอนอีกนั่นแหละเนื่องจากว่ามันไม่ดีด้วยมันละสามารถละด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแล้วเป็นไปเพื่อความเสียหายด้วยพระองค์จึงสอนให้ละเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เหมือนกับพ่อแม่ที่หวังดีที่ห้ามลูกทั้งหลายอย่าไปเสพนะอย่าบ้าเนี่ยนะมันไม่ดีเนี่ยนะก็คอยห่วงคอยห้ามปรามนะแต่ตอนเสพยาบ้าถามว่าเขาสนุกไหมคนที่เสพจริงๆเนี่ยเขาก็มีอาสาทะอยู่ในนั้นนะถ้าไม่มีอาสาทะไม่มีใครติดหรอกแต่ว่าเนื่องจากมีโทษนั่นแหละเขาจึงห้ามเขาจึงปรามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ก็ห้ามพระองค์ก็ปรามเพราะให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลทั้งหลายนั้นทีนี้บาปอกุศลเราทั้งหลายก็สั่งสมทำเหตุเอาไว้แล้วเนี่ยนะถามว่ามันมีผลไหมถ้าบุญถ้าเราลำเอียงว่าจะให้แต่บุญเท่านั้นให้ผลเราก็แสดงว่าไม่ยอมรับกติกาของธรรมชาตินะเราต้องการให้ประเทศไทยนี่มีแต่ฤดูหนาวอย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมนั่นนะไปอยู่ยอดดอยตุงหน่อยนะอยู่ดอยอินทนนท์อย่างเงี้ยอาจจะได้หน้าหนาวเกือบทั้งปีเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นไปอยู่ภาคกลางนะทำได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้นี่แหละนะเขาบอกอ้าวทำห้องแอร์สิแล้วไฟดับจะทำไงร้อนหรอข้างนอกอีกทีนี้นะมันทุกทั้งหลายที่บุคคลยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังประกอบทั้งกรรมดำทั้งกรรมขาวทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วแล้วก็จะต้องระลึกถึงว่าเหตุเหล่านั้นที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยนะคือสิ่งที่เราจะต้องเสวยนะอะไรมั่งอ่ะนะถ้าเอาง่ายๆว่าเหตุที่เราทำมาทั้งชาติมันจะให้ผลนะถามว่าเราพอใจในการรับผลอันนั้นทั้งหมดไหมที่เราได้ทำนะด้วยความยุติธรรมสำหรับเราเลยนะพูดแบบคนสุดจริตใจเลยอ่ะที่เราทำมาทั้งหมดฉันยินดีต้อนรับอ่ะนะให้ประดังเข้ามาเลยเถอะกรรมทั้งหลายที่ฉันได้ทำเอาไว้แล้วกล้าพูดอย่างนี้ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะนะหลายท่านอาจจะกล้านะถ้าทำบุญเป็นผู้มีบุญทั้งหลายอาจจะบอกมาเถอะรีบมาให้หมดเลยกรรมทั้งหมดที่ฉันทำนะฉันจะยื่นอกรับหมดเลยลึกแล้วไอ้ชักไม่ก็อยากมาเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าใครที่ไปคบเพื่อนนักเลงทั้งหลายไปเยอะๆเนี่ยนะบอกเพื่อนมาเถอะฉันจะต้อนรับเธอทั้งหมดเนี่ยนะมาเลยตะดังเข้ามาถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าใครที่มีเพื่อนเร็วๆไว้เยอะๆนะแต่ถ้าคนที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะก็อาจจะพูดได้แต่ว่าโดยมากคนมีบุญมีไม่มากนักนะส่วนใหญ่ก็คนทำบาปเนี่ยมีเป็นจำนวนมากกว่านี่ก็ถ้าบาปเหล่านั้นมันให้ผลนะก็คิดดูนะถ้าผลของปาณาติบาตให้ผลเศษเสี้ยวของมันเลยคือป่วยเศษเสี้ยวจริงๆอ่ะคือป่วยเป็นมนุษย์นะป่วยถ้าตรงๆก็อบายนะถ้าเบากว่านั้นมาอีกหน่อยอายุสั้นเกิดมาแล้วอายุสั้นอันนี้ป่วยนี่เศษๆเลยแหละถ้าเกิดแล้วอายุสั้นเนี่ยคือผลของเขาอ่ะกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มปาณาติบาตเอาถ้าผลประเภทอทินนาทานให้ผลหนักตรงๆเลยนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอย่างเบาที่สุดเกิดมาจนหรือเรียกว่าเบานะมีทรัพย์แล้วทรัพย์เสียนะมันมีรถแล้วรถหายมีบ้านไฟไหม้มีนาน้ำท่วมหมดอย่างเงี้ยนะหรือมีนาก็ฝนแรงทำอะไรไม่ได้ นะมีอะไรก็เสียหายไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเบาเข้ามาหน่อยแต่ถ้าแรงไปกว่านั้นอีกก็คือเกิดมาจนเลยนะหรือว่าไม่มีโอกาสพูดคำว่ามีเหมือนกับคนอื่นเขาเลยนะถามหาอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแหละเนี่ยนะกลุ่มนี้แหละนี่เป็นผลอย่างเบาของอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารตรงๆก็อบายอีกนั่นแหละถ้าอย่างเบาขึ้นมาหน่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลุ่มอุปโตพยัญชนกเนี่ยกลุ่มอุปโตพยัญชนกบางทีก็เป็นคนสองเพศเป็นต้นเนี่ยหรือเป็นคนที่เรียกว่าไม่ชายชายไม่จริงหญิงก็ไม่แท้อีกนั่นแหละไอ้กลุ่มลักษณะเนี่ยก็เป็นเศษเศษอย่างเบาของกามีแต่ถ้าเบากว่านั้นเลยศัตรูมากถามว่าทำไมจริงศัตรูมากก็ไปกามีลูกเมียใครนะเขาชอบไหมล่ะตอนทำเหตุเนี่ยนะถ้าเขารู้เขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบอันนั้นนั่นแหละคือเหตุตรงๆของเขาเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าไปที่ไหนคนก็รังเกียจนะคนไม่ต้อนรับไม่เชื้อเชิญเป็นที่เหยียดหยามของคนเนี่ยนะอันนี้เป็นผลอย่างเบาของกาเมสุมิจฉาจารนั่นนะถ้าผลของมุสาวาตตรงๆเลยก็คือก็อบายทุกติวินิบาตนรกนะอย่างเบาที่สุดนะพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังเลยนะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อสักคนเลยนะอันนั้นแหละเป็นผลเศษๆอย่างเบาของมุสาวาตสุราตรงๆเลยก็นรกเลยนะถ้าอย่างเบาเกิดมาก็ปัญญาอดนั่นแหละนะถ้าเบาไปกว่านั้นก็คือโรคจิตไม่หายสักทีหนึ่งนะเป็นหายเป็นนั่นนะก็คือโทษอย่างเบาของสุรานั่นนะแล้วก็ไล่มาดูกรรมบทนะถ้าพุทธวาจาถ้าพูดคำหยาบมานั่นนะก็เกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะสรีระเนี่ยเวลาด่าคนอื่นเนี่ยด่าว่ายังไงบ้างนะตัวเองมีส่วนที่จะเป็นแบบนั้นด้วยนั่นนะเวลาด่านะขอให้คุณสวยขอให้คุณดีขอให้คุณงามๆเวลาเราด่าคนอื่นอย่างนี้ไหมไม่มีขอให้มันอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละจะย้อนเขาเข้าหาตัวหมดเลยนะด่าคนอื่นว่ายังไงไว้ก็จะสมควรนะนะท่านใครที่ชอบด่าไว้ก็ดูขอให้อ้วนเหมือนตุ่มเนี่ยนะใครจะเหมือนอย่างนี้คนด่านั่นแหละอนาคตว่าที่เหมือนตุ่มเนี่ยท่านคำด่าทั้งหลายแหละที่ไปด่าคนอื่นไว้ก็มีส่วนที่จะต้องรับเนี่ยนะถ้ายิ่งไปด่าพระอริยะด้วยยิ่งขาดทุนนะเสียหายมากเลยนะถ้าด่าพระอริยเจ้าโดยเฉพาะด่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระโกกาลิกะเนี่ยด่าพระสารีบุตรเนี่ยนะตกนรกเนี่ยล้านปีเนี่ยไม่ต้องคำนวณหรอกว่ากี่ล้านปีเนี่ยนะมันหลายสิบล้านปีนะถ้าเราหมั่นตรวจสอบถึงกรรมทั้งหลายที่เราได้ทำไปทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งถ้าโดยมากถ้าเราหว่านพืชที่ไม่ค่อยดีลงเอาไว้ในจิตใจของเราเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะถ้ากรรมเหล่านั้นมันให้ผลเราก็เดือดร้อนควรแล้วหรือที่เราจะต้องรอเนี่ยนะรอรับมันนะเอาไหมผู้ศาสนาไม่ใช่สอนแบบนั้นสอนว่าสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรพระองค์นี่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็คือเพียรเพื่อจะแนะแนวให้ออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายนั่นเองชอบพุทธพจน์หลายแห่งพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์นะอย่าทำชั่วถ้าท่านทำชั่วจักทำท่านก็เคยทำชั่วกำลังทำชั่วหรือจักทำชั่วต่อให้ท่านเหาะหนีขึ้นไปบนอากาศท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะอยู่ตรงไหนมั่งที่เราจะหนีไม่ให้ทุกข์มันให้ผลเนี่ยนะคิดว่ามีดินแดนแห่งใดบ้างที่เราไปแล้วพ้นทุกข์อ่ะนะเหมือนกับเอาคนป่วยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วมันหายป่วยนะมันเอาเป็นคนเรียกว่าอาการโรคขั้นโคม่าเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมันหายบ้างอ่ะนะไม่มีโรคเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะทำเหตุเอาไว้แล้วกรรมทั้งหลายเนี่ยติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวนั่นนะมันได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมก็พร้อมที่จะเล่นงานแล้วนั่นนะแล้วก็ข้อสุดท้ายอีกที่น่าคิดเนี่ยนะทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารเป็นมูลคำว่าอาหารในที่นี้ก็คือทุกข์เพราะการแสวงหาปัจจัย4นั่นนะโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะถ้าพ่อแม่มีฐานะหน่อยก็ส่งเรียนใช่มั้ยกว่าจะเรียนจบเลยนะกี่ปีตั้งแต่อนุบาลเข้ามาเลยนะถ้าใบเตยนี่ผู้การไม่ให้เรียนถึงขนาดนี้ด็อกเตอร์เลยนี่ก็โอ้โหเรียนจนอายุเกือบ20เรียน20กว่าปีอ่ะเนาะนั่นนะหรือถ้าในยุคนี้นะถ้าพ่อแม่มีฐานะหน่อยโอ้ส่งเรียนตลอดเลยนะเรียน20กว่าปีเนี่ยถามว่าใช้อ่านหนังสือเท่าไหร่อ่ะ โอ้เรียนมากมายขนาดนั้นนะคิดดูไอ้ที่เรียนนี่เป็นกรรมไหมถามง่ายๆเป็นกรรมไหมเป็นเนี่ยนะเป็นกุศลหรืออกุศลนะคนนี้ก็ว่าไปตามนั้นแหละนะเพราะว่าเรียนไม่ใช่อัพยากตะที่ไหนนี่เกิดมานะกว่าจะเรียนจบแล้วมาจบแล้วก็ไม่ใช่ว่างานจะมาประเคนให้เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยเนี่ยนะก็แสวงหางานต่อไปอีกหางานอีกก็กว่าจะดูแลมีทรัพย์สินมาเจียดมาเป็นปัจจัยสี่เนี่ยนะเรียกว่าเช่าบ้านบ้างนะผ่อนบ้านบ้างผ่อนรถบ้างเป็นต้นเนี่ยแสวงหาอาหารแสวงหาปัจจัยสี่กว่าจะอยู่ได้เนี่ยนะกว่าจะมีบ้านเป็นของตนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะผ่อนบ้านเสร็จก็ตายพอดีเลย ได้มีชื่อโฉนดอยู่หน่อยว่าเป็นของตนนะนะในที่สุดก็เขาเอากระดูกไปไว้ที่วัดโน้นเนี่ยนะนั่นก็ไอการแสวงหาปัจจัยสี่แม้กระทั่งอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยนะผู้การเล่าว่าอ้าวเดี๋ยวต้องขับรถออกไปกินอีกแล้วเนี่ยนะนี่ดีนะมีคนบอกว่าโหนี่เวลาได้เวลาไปเก็บผักอีกแล้วนะเนี่ยเป็นแบบชนบทหน่อยได้เวลาตำข้าวอีกแล้วนะเอาข้าวสารเอาข้าวเปลือกเนี่ยมาตำกว่าจะมาเป็นข้าวสารใช่ไหมแล้วก็ข้าวสารมาหุงมาต้มอีกนะไม่ได้มีไฟฟ้าอะไรเนี่ยก็ฟืนไปหาฟืนตักน้ำมานะถ้าเราเปรียบแบบคนโบราณเลยนะมันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันบางคนอ่ะผักก็ต้องรดเองทั้งหมดเลยนะคุณบรรจูนะกว่าจะผักมาประกอบอาหารนี่ก็ต้องไปรดตื่นตั้งแต่ดึกมารดผักเนี่ยนะเย็นมาอีกก็ดูแลผักพรวนดินกว่าจะมาเป็นผักให้รับประทานนะอันจากการแสวงหาอาหารทุกคนที่ทำทุกอย่างขยับตัวกันทั้งหมดนะว่าโดยรวมๆเขากำลังแสวงหาอาหารอยู่เนี่ยนะโดยตรงหรือโดยอ้อมแค่นั้นเองนะแต่ที่เราเห็นเนี่ยเขาแสวงหาโดยอ้อมเพื่อไปหาอาหารโดยตรงแต่เวลาไปที่ร้านเสื้อผ้าเป็นต้นนั้นนี่เรียกว่าแสวงหาอาหารโดยตรงไหมเพราะคำว่าอาหารเนี่ยหมายถึงปัจจัยสี่เนี่ยเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยาทั้งหลายก็เรียกว่ากลุ่มอาหารทั้งหมดนั้นกว่าจะแสวงหาได้นะการเล่าว่าอะไรนะต้องเรียงกันเสื้ออาหารใช่ไหมเรียงแถวกันเสื้ออาหารนี่แหละก็บางคนเนี่ยนะถ้าเหงื่อไม่ตกไม่ได้กินจริงๆถ้าแม่ครัวบางคนนะทำกับข้าวแบบผัดเองเลยนะไม่เหงื่อออกเลยนะเหงื่อท่วมเลยนะกว่าจะได้ทานเนี่ยนะถ้าเป็นครัวอับๆหน่อยก็โอ้ยกว่าจะเสร็จแทบเป็นลมเลยแหละนะต้องรมควันอยู่นั่นแหละนะก็ทุกที่เกิดจากการแสวงหาอาหารเป็นมูลถ้ายิ่งบางคนพ่อแม่บางคนที่มีลูกเยอะๆนะตัวเองก็ไม่ได้เท่าไหร่นะจะต้องทำเพื่อลูกด้วยเนี่ยนะจะต้องไปช่วยเลี้ยงขันอีกไม่รู้กี่ขันต่อกี่ขันเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนอันที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะถ้าไม่ขยันไปรับภาระอะไรต่างๆมากนักจริงๆมันก็ไม่ได้ทุกข์มากอะไรจนเกินไปนะแต่ว่าไปเที่ยวรับภาระเอาขันทีละห้าทีละห้าขันมาเป็นภาระเนี่ยนะก็เลยรับไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นถ้าเราลองระลึกถึงวัตถุทั้ง8ประการดังกล่าวไปบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เกิดความเพียรเมื่อเกิดความเพียรอย่างนี้บ่อยเนี่ยนะสมาธิก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่ภาคเพียรอย่างไรเสียจะต้องวนกลับไปหาของเดิมนะจะต้องไปเกิดอีกแล้วนะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่อย่างนี้อีกเมื่อแก่แล้วก็ป่วยไข้ในที่สุดก็ตายเนี่ยนะทีนี้การตายก็ไม่ได้พ้นจากการเกิดในอบายเป็นต้นมันก็วนอยู่นี่แหละชาติชรามรณะอบายเนี่ยนะในอดีตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอนาคตต่อไปไม่รู้จะจบวันไหนแล้วก็ชาตินี้ก็แสวงหาอาหารเที่ยวหาอาหารแต่ละมื้อเนี่ยนะก็กว่าจะเป็นอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายแต่คิดถึงอย่างนี้เนี่ยถามว่าเอามันนึกแบบนี้บ่อยๆจะเจริญกุศลหรือจะประมาทตามเดิมหรือจะนั่งซึมๆตามเดิมเนี่ยนะจะอะไรนะจะง่อมตามเดิมหรือเปล่านะ จะง่อมตามเดิมหรือเปล่านะถ้าเอาแบบนี้มาคิดบ่อยๆเนี่ยนะคงจะกระเตื้องขึ้นเลยเหมือนกันนะบางคนเนี่ยนะคิดอย่างนี้นะเรียกว่ามีแรงยิ่งกว่ายาโดปอีกนะ เพราะว่าถ้าไม่รีบเจริญเนี่ยเดือดร้อนแน่ถ้าคนมีกรรมสกตาดีๆหน่อยนะระลึกถึงแบบนี้เมื่อไหร่จะต้องรีบเพียรถ้าไม่เพียรเนี่ยรู้เลยว่าลำบากแน่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการทำความเลื่อมใสให้เกิดด้วยมาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันนี้ก็เรียกว่าการทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาคิดก็ได้นะระลึกถึงพุทธคุณบ่อยๆหรือพวกสังเวกวัตถุนะคุณบุญชูก็พวกภารบัณฑิตสูตรนั่นแหละพวกสังเวกวัตถุเป็นอย่างดีเลยแหละภารบัณฑิตสูตรเทวทูตสูตรเป็นต้นเนี่ยเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นสังเวกวัตถุอย่างดีหรือการตามระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรกว่าจะตรัสรู้เป็นต้นนะก็จะทำให้เรานี่มีความเพียรมีความพยายามบากบั่นมั่นคงบางคนเจริญกุศลได้เพราะระลึกถึงบุพพจริยาของพระพุทธเจ้าระลึกถึงว่าในอดีตพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความเพียรจริงๆบำเพ็ญบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เพียรเลยหรือเนี่ยก็จะทำให้เกิดการน้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลยิ่งขึ้นทีนี้ข้อต่อไปนะการเหตุที่จะทำให้สมาธิดีขึ้นก็คือการเพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉยอันนี้หมายถึงขณะที่จิตอาศัยการปฏิบัติชอบไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่แช่มชื่นเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินไปในสมถวิถีสมัยนั้นไม่ต้องขวนขวายในการประคองในการข่มและก็ในการทำจิตให้ร่าเริงเหมือนสารถีไม่ต้องขวนขวายในเมื่อม้าวิ่งเรียบฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉยหมายว่าถ้ากุศลจิตเป็นไปดีแล้วอะไรดีแล้วปรับปรุงดีแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยนะก็ประคับประคองให้เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าถนนบางอย่างถ้าถนนไม่ค่อยดีทำยังไงเนี่ยนะถ้าถนนรถติดทำยังไงใช่ไหมถ้าถนนแบบสบายๆเหมือนกับขับอยู่คนเดียวเนี่ยนะถ้าเร่งได้ที่ล่ะก็ไปสบายๆเลยนะนี่ก็เหมือนกันถ้ากุศลดำเนินไปดีแล้วก็ปล่อยแบบสบายๆแบบนี้แต่ว่าถนนแบบนี้ไม่ค่อยมีใช่ไหมในความคิดของเรานะถนนเส้นแบบนี้ไม่ค่อยมีอ่ะก็ต้องสามารถที่จะหล่อเลี้ยงให้จิตเป็นไปกับกุศลได้บ่อยๆเนี่ยนะใครทำได้อย่างนี้จะดีมากอันนี้ก็ข้อห้ามกับข้ออนุญาตก็เข้ามานะถ้าจะเจริญสมาธิก็เว้นบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่บรรลุอุปจาระหรืออัปปนาให้ห่างไกลก็คิดดูนะถ้าอยู่กับคนฟุ้งซ่านนะเขาอยู่แป๊บเดียวเนี่ยเขาคุยตั้ง 20-30 เรื่องอย่างเงี้ยนะและคนฟังไม่ฟุ้งด้วยได้ยังไงเนี่ยนะก็มีโยมคนหนึ่งชอบไปคุยกับพระกับเนนพระเนนบอกว่าพอเนนคนหนึ่งเนี่ยเห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะไอ้ค่อยขย้านั้นมันพาฟุ้งมากอ่ะนะเห็นแล้ววิ่งหนีเลยเห็นโยมวิ่งหนีเลยอ่ะถอดรองเท้าวิ่งเลยเนนะกลัวโยมขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาชอบชวนให้พระฟุ้งอ่ะสรรหาแล้วก็ไปคุยกับเนนอีกองหนึ่งเนนองค์หนึ่งก็บอกวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะตั้งแต่นี้ไปเลิกคุยด้วยแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเอาเรื่องที่เรียกว่าคนอื่นฟังแล้วต้องฟุ้งอ่ะนะถ้าคิดตามเขาอ่ะนะถ้าคิดดูน่าสงสารจิตแพทย์เหมือนกันนะต้องมานั่งฟังคนแบบนี้พูดอ่ะนะมันก็บอกว่าหลีกเลี่ยงคนอย่างนี้ได้ดีอันนี้เป็นตัวอย่างอ่ะนะจริงๆก็บางทีเราก็มีส่วนไปชวนให้คนอื่นก็ฟุ้งเหมือนกันนะเนี่ยนะถ้าเขาจะหนีเราเขาจะทำไงเนี่ยนะหรือถ้าเราพูดมากพูดจนฟุ้งเองอ่ะทำไงหลีกตัวเองยังไงให้พ้นดีมันก็สำคัญมากนะตรงเนี้ยการคบคนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยนะไตรสิกขาของเราจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อยู่ที่การเกี่ยวข้องกับคนที่เราคบเนี่ยถ้าคนที่เราคบเขาเป็นผู้ที่ชอบฟุ้งซ่านหาเรื่องฟุ้งซ่านมาคิดบ่อยๆเนี่ยนะเราก็พลอยฟุ้งซ่านไปด้วยแล้วสมถะก็เจริญยากแล้วก็การเสพการคบหาการนั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิด้วยอุปจารภาวนาหรืออัปปนาภาวนานี้ชื่อว่าคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะคบคนสงบเราก็พลอยสงบไปกับเขาด้วยเนี่ยนะมันก็พยายามหาคนที่เขาสงบด้วยสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับเขาก็จะทำให้เรานี้เป็นคนที่สงบไปด้วยส่วนข้อ10เนี่ยนะการพิจารณาฌานและวิโมกข์อันนี้หมายความว่าถ้าใครที่ได้ฌานหรือเจริญฌานก็เอาฌานของตัวเองเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยนะเข้าฌานออกจากฌานแล้วก็พิจารณาองค์ฌานเป็นต้นเนี่ยนะหรือวิโมกข์เช่นพวกการเจริญกสิณทั้งหลายก็เอากสิณที่ตัวเองเจริญมาพิจารณาเอาตัวสมถะที่เจริญเนี่ยนะเอามาพิจารณาบ่อยๆมาระลึกถึงความสงบที่เคยสงบบ่อยๆจิตก็จะน้อมไปเพื่อ ความสงบนั้นๆนะถ้าอย่างคนที่เคยได้สมาธิเนี่ยนะหวนมาระลึกถึงสมาธิที่ตัวเองได้ก็จิตก็จะน้อมไปที่จะเจริญสมาธิเหล่านั้นเพื่อที่จะพอกพูนให้สมาธิเหล่านั้นเป็นไปส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะก็คือการน้อมจิตไปในสมาธิสัมโพชฌงค์อันนั้นอันนี้หมายถึงการน้อมไปการโน้มไปโอนไปเพื่อให้เกิดสมาธิในอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนอันนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็น้อมจิตให้เป็นสมาธิอันนั้นหมายความว่าจะยืนก็ยืนไม่ทิ้งกรรมฐานจะเดินก็เดินไม่ทิ้งกรรมฐานจะนั่งก็นั่งไม่ทิ้งกรรมฐานนอนก็ยังเป็นไปกับกรรมฐานให้จิตเป็นไปกับกรรมฐานน้อมไปเพื่อให้สมาธิเนี่ยเกิดในทุกอิริยาบถอย่างที่กรณียเมตสูตรเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เจริญเมตตาอย่างนี้แม้แต่ยืนอยู่ก็เจริญเมตตาแม้เดินก็เจริญเมตตาแม้นั่งก็เจริญเมตตาแม้นอนก็เจริญเมตตาถ้าน้อมเจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆมากๆสมาธิก็จะเกิดใช่ไหมสมาธิที่เรียกว่าเป็นเมตตาสมาธิก็จะเกิดขึ้นกรรมฐานทุกกรรมฐานเหมือนกันถ้าเราน้อมไปทำให้บ่อยทำให้มากจิตมันก็จะโน้มไปเป็นกรรมฐานนั้นๆนั่นนะมันการน้อมไปเพื่อให้สมาธิเกิดอันนี้นับว่าสำคัญใช่ไหมที่ควรน้อมมากๆเลยนะอย่างคนที่เจริญสมาธิดีๆเนี่ยนะหรือที่สมาธิเกิดเนี่ยตั้งใจให้เกิดหรือว่ามันเกิดมันเองเนี่ยนะไอ้ตั้งใจนี่แหละเรียกว่าการโน้มไปเพื่อให้เกิดตั้งใจว่าเรานั่งเนี่ยจะต้องให้เป็นสมาธินะแต่การน้อมไปเพื่อให้สมาธิเกิดเนี่ยนะอันนี้ต้องหมั่นน้อมบ่อยๆถ้าหมั่นน้อมได้บ่อยสมาธิก็เกิดบ่อยก็ถึงเกิดไม่มากนะอย่างละเล็กอย่างละน้อยก็ให้ประติดประต่อกันอย่างนี้เรื่อยๆๆในที่สุดก็จะยาวเองใช่มั้ยถนนนี้เค้ามีดินเป็นแท่งๆเลยใช่มั้ยถนนที่เค้าทําถนนยาวๆเส้นยาวๆเนี่ยนะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยมันมีแผ่นดินที่มันเป็นก้อนเอามาวางเรียงเป็นถนนอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมเขาทำไงก็ไปขนเอาดินมาทีละเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยมาเรียงๆกันใช่ไหมก็ต่อได้ยาวเหมือนกันจิตก็เหมือนกันถ้าเราน้อมให้เป็นสมาธิได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยเดี๋ยวมันก็จะยาวเองเหมือนถนนนั่นแหละกุศลจิตก็จะเกิดได้ในอิริยาบถทั้ง4สมาธิก็จะเกิดขึ้นตั้งมั่นแล้วก็น้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจอันการเจริญลักษณะนี้เรียกว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์นะอันนี้ก็ถือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ทีนี้สมาธิสัมโพชฌงค์จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่ไหนเต็มจริงๆนะตรัสรู้จริงก็ต้องอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะจบจริงถ้าสงบจนอรหัตตมรรคไม่เกิดก็ถือว่ายังไม่พอนั่นแหละกิจที่จะต้องอบรมสมาธินั้นยังมีอีกเนี่ยนั้นใครสนใจเหตุแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์11ประการนี้ข้อไหนบ้างอ่ะนะที่คิดว่าตัวไหนขาดบ้างผู้การตัวไหนที่น่าเจริญบ้างเนี่ยเหตุที่จะทำให้สมาธิทั้ง11ข้อเนี่ยนะคือในบรรดาจิตเนี่ยนะคือมีกลุ่มประคองจิตข่มจิตทำจิตให้ร่าเริงเนี่ยผู้การควรจะเอาตรงไหนเป็นหลักหรือเฉยประคองข่มร่าเริงเพ่งเฉยเนี่ยนะอันนี้อันไหนควรจะบ่อยกับเพื่อนประคองนะ ประคองแสดงว่าต้องมีอยู่แล้ว คือถ้าประคองเนี่ยนะคือจิตมันค่อนข้างการตับตกไปในทางท้อถอยอันไหนพวกท้อถอยหมายความว่าเจริญได้ก็ไม่ค่อยประติดประต่อไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะอันนี้แหละที่จะต้องประคองให้มันเกิดขึ้นหรือโดยเฉพาะที่จิตมันหนักไปทางเสื่องซึมหดหูหรือง่วงเนี่ยนะอันนั้นแหละที่จะต้องประคองคือเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยคิดถึงเพื่อนด้วยอย่างนี้ ครับ สลับคลาคล้ากันไปอย่างนี้เรียกว่าสมาธิไม่ดีคือถ้าถามอย่างนี้บ้างว่าถ้าพูดถึงคำว่าสมาธิเนี่ยคิดถึงอะไรนะคิดถึงอะไรดีถ้าพูดถึงคำว่าสมาธินะเราต้องเจริญสมาธินะเราต้องคิดถึงอะไรก่อนเป็นลำดับแรกเรียบไปเจริญอานาปานสติคิดถึงสวดมนต์ไหว้พระจะได้รีบนั่งหรือเปล่าหรือคิดถึงอะไรก็เลยน้อมไปเพื่อสมาธิคือตัวสมาธิเนี่ยนะมันต้องเป็นไปกับกรรมฐานถ้ากรรมฐานไม่เกิดในตอนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่สมาธิคือถึงจะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามเถอะก็ ก็เอาสิกรรมฐาน40มาจับดูว่าจิตถ้าไม่เป็นไปกับกรรมฐานไม่เข้าเลย1ใน40เนี่ยนะถึงจะทำตัวเฉยๆยังไงก็ตามเถอะคิดยังไงก็ตามก็เรียกว่าไม่ใช่สมาธิที่เรากำลังปรารภกันอยู่นี้ที่เราพูดกันอยู่นี้นะเพราะว่าบางคนนั้นคำว่าสมาธิของเขาก็คือเฉยๆไปเลยเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออารมณ์ทั้งวันเลยจริงๆของเรามันไม่ได้เรียกว่าเจอปัญหามันเครียดอะไรทั้งวันหรอกใช่ไหมไอ้เจอธรรมดาเนี่ยนะคนเพื่อนๆกันรู้จักคุ้นเคยกันเขาไม่ได้มาสร้างปัญหาหนักใจอะไรเราหรอกแต่ว่าถามว่าทำยังไงให้เป็นสมาธิเนี่ยนะเมื่อรับอารมณ์แบบนี้ขึ้นนะคือถ้าอันนี้ได้นะอันอื่นๆนะอันหนักๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเนี่ยนะเอาแบบธรรมดาเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องนะเช่นแม่ครูเห็นคุณชูศรีเนี่ยทำยังไงให้เป็นสมาธิท่านนึกชวนกันไปเที่ยวนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอ๋อสาธุนึกถึงที่น้อมไปเพื่อกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดนะคือแต่ว่าถ้าคนที่อบรมตัวสมาธิเป็นหลักเลยนะคือเขาเห็นอะไรแล้วเขาน้อมเจริญกรรมฐานได้เขาไม่ทิ้งกรรมฐานเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีปาริหาริยกะกรรมฐานประจำตัวอยู่แล้วหมายความว่าเขาเจริญกรรมฐานเป็นกิจประจำของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะในใจเขามีกรรมฐานอยู่แล้วเวลาเห็นรับอารมณ์อะไรปั๊บก็เจริญกรรมฐานเช่นว่าปกติเขาก็เจริญเมตตาอยู่แล้วคิดให้สัตว์มีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาปรารภเห็นมดก็ให้มดมีความสุขนะคิดให้มดมีความสุขอ่ะเห็นปลวกก็คิดให้ปลวกมีความสุขคิดถึงปลาก็ให้ปลามีความสุขคิดถึงนกก็ให้นกมีความสุขคิดถึงเพื่อนก็นึกให้เพื่อนมีความสุขต่อไปเนี่ยนะความคิดแบบนี้แหละเรียกว่าเจริญเมตตาเป็นการอบรมสมาธิอยู่แล้วนั้นอันนี้หมายถึงว่าเราประคับประคองกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่เรียกว่าเจริญอาการ32อยู่นะผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะเห็นหน้าใครมันก็พ้นผมขนเล็บฟันหนังเลยนะก็น้อมไปคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังต่อไปเลยถ้าเจริญมรณานุสติอยู่แล้วนะคิดเรื่องตายแล้วใครโผล่มาในความคิดคนนั้นก็จักตายคนคิดก็ยังจะตายเลยเหมือนกันใช่ไหมก็น้อมไปเพื่อระลึกถึงความตายทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราเจริญมรณายุทธนุสติถ้าเจริญพุทธานุสตินะระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีราคะโทสะโมหะในทุกอารมณ์เลยเวลาเรานึกถึงเพื่อนนะเพื่อนเรานะถ้าพระพุทธเจ้าคิดถึงพระองค์จะไม่มีราคะโทสะโมหะกับคนนั้นเลยถ้าพระพุทธเจ้าคิดถึงต้นไม้เนี่ยนะพระองค์ก็ไม่มีราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าคิดถึงโรงงานพระองค์ก็ไม่มีราคะโทสะและโมหะอย่างเงี้ยนะก็ลักษณะเนี้ยถ้าเราเจริญพุทธคุณอยู่แล้วใช่มั้ยก็ต้องน้อมไปเพื่อพระองค์ไม่มีความกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเรารับรู้อารมณ์อะไรพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วในอารมณ์นั้นๆพระองค์ไม่มีราคะโทสะโมหะในสิ่งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะพระองค์เนี่ยมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เสมอเหมือนกันหมดนะพระองค์จะเห็นพระราหุลเห็นพระเทวทัตเห็นนายขมังธนูหรือเห็นเราๆทั้งหลายพระองค์ก็มีเมตตาเท่ากันนะน้อมไปคิดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆนี่เรียกว่าการเจริญพุทธคุณนะเห็นผู้การปั๊บผู้การเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เอาผู้การมาทําปริญญาเรียบร้อยแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะคิดแบบนี้เนี่ยพระองค์ทําปริญญาแล้วอย่างเงี้ยพระองค์มีพระผู้การเป็นอารมณ์ปั๊บเข้าสมาบัติได้เลยอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการเจริญพุทธคุณอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราน้อมไปเพื่อจะเจริญบ่อยๆเนี่ยนะคืออารมณ์ในโลกนี้นะถ้าเราลองไล่ง่ายๆว่ามีอารมณ์ไหนมั่งเจริญกรรมฐานไม่ได้ถ้าเราพูดแบบนักศึกษานะพูดแบบคนเรียนมาดีเนี่ยมีอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกรรมฐานไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยปัญหาว่าแล้วเราจะเจริญกรรมฐานอะไรที่เราคิดว่าอยู่ที่ไหนเราเจริญได้หมดอันนี้ถ้าไม่ได้เขาก็แนะนำว่า4กรรมฐานพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะเนี่ยนะ4กรรมฐานนี้ไว้หลักเลยนะพุทธานุสติ1นะเมตตา2อสุภะ3มรณะมันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะใน4ประการเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงเนี่ยนะก็คือถ้าเราในฐานะผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอันไหนได้ยินเสียงนี้ถ้าเราเจริญกรรมฐานไหนดีมรณานุสติกับอสุภะใช่ไหม แสดงว่าปฏิกูลปรากฏแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะเลือดตกยางออกเป็นต้นนะกลุ่มปฏิกูลปรากฏก็เลยอย่างนี้เลยท่านน่าจะได้นะถ้าให้บริหารเอาไว้เถอะเนี่ยพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะถ้าใช้พุทธานุสตินะอนุสติ10จะเข้ามาหมดเลยถ้าใช้คำว่าเมตตาพรหมวิหารมาหมดถ้าใช้อสุภะนะกลุ่มอสุภะมาหมดเลยแล้วก็ถ้าใช้มรณานุสตินะวิปัสสนาจะเข้ามาทั้งหมดก็เอากรรมฐานหลักๆ4ข้อเนี่ยเอาไว้เถอะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เจริญไม่ได้เพียงแต่ว่าน้อมไปจะเจริญหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะถ้าน้อมไปเพื่อจะเจริญนะไม่ใช่ภาระเลยคือขอให้เรารู้ว่ากรรมฐาน4ประการเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยนะที่เราจะต้องเพิ่มพูนเป็นการงานของเราที่เราจะต้องเพิ่มพูนทำให้มากทำให้ยิ่งหรือถ้าคิดว่าเป็นทรัพย์สินของเราที่เราต้องดูแลรักษาเอาไว้ตลอดเนี่ยนะถ้าเจริญได้อย่างนี้ก็แสดงว่าสามารถอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ได้มากเนี่ยนะก็ต้อง4ประการนะจำง่ายๆนะบาลีเขาบอกพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณสติเนี่ยนะมีอยู่4คำ ก็กรรมฐานประเภทนี้นี่นะฮะอันที่จริงก็ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะเจริญสัมโพชฌงค์นะสมาธิสัมโพชฌงค์นะแต่ว่ามาสนใจตรงเรื่องสุจริต3เนี่ยนะว่าถ้าสุจริต3นี่ถ้ามโนสุจริตเนี่ยจะต้องอย่างน้อยสุดก็จิตต้องเป็นกุศลถูกไหมครับเพราะเจริญเพราะถือว่าจะต้องเจริญมโนสุจริตเนี่ยครับมันก็ไม่มีวิธีอย่างอื่นนอกจาก มโนทุจริตเนี่ยนะอย่างมันมีอะไรอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมที่เป็นมโนทุจริตฉะนั้นการเจริญอสุภะก็เพื่อกำจัดอภิชาตรงเลยนะการเจริญอสุภะเพื่อกำจัดอภิชาการเจริญเมตตาเพื่อกำจัดพยาบาทการเจริญพุทธานุสติกับมรณานุสติเนี่ยนะอันนี้ก็เพื่อกำจัดโมหะนี่นะก็คือใครที่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะเขาเหล่านั้นจะไม่ค่อยลุ่มหลงนะค่อนข้างฉลาดทีนี้ถ้าระลึกถึงความตายบ่อยๆก็จะรีบตื่นตัวใช่ไหมตื่นตัวที่จะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดดูนะถ้าเราอยู่บนท้องถนนถ้าเราจุติเลยตอนนี้เราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์อะไรควรคิดถึงนะอะไรควรพอกพูนควรมนสิการให้มากถ้าเรานอนครั้งนี้นะที่บ้านปองเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยยอมเขาเล่าให้ฟังว่าพวกนอนแล้วไม่ตื่นเลยอ่ะอายุ60กว่าเนี่ยนะนอนนะยาวเลยพันถ้าเราเนี่ยคืนนี้คือคืนสุดท้ายของเราเนี่ยนะเราจะคิดอะไรดีของเราในนี้เกิน60ตั้งหลายคนแล้วนะถ้าคืนนี้คืนสุดท้ายจะเจริญว่ายังไงอ่ะไม่ใช่70ไปแล้วจะรอดนะไม่เหลือหรอกแล้วเตียงนี้เตียงสุดท้ายเนี่ยคิดถึงอะไรดีคุณชูศรีถ้าคืนนี้คืนสุดท้ายเลยจะเอาไงผู้ถามด้วยสติไม่ได้อะไรเลยนะเขามาจะแนะนำมาบอกอิติปิโสเอาไว้เถอะไม่ได้อะไรก็อิติปิโสพระขวานเนี่ยการผีดีที่สุดนะถ้าแปลได้ดีด้วยก็ยิ่งแจ๋วเลยนะพอมานี่เห็นแต่อย่างนี้นะนึกอะไรไม่ได้ก็อิติปิโสพระขวานอรหังสัมมาสัมพุทโธก็อยู่อย่างนี้แหละนี่นะอะไรมากมายก็เข้าหรอกอิติปิโสเนี่ยง่ายกว่าเพื่อนเลยนะถ้านี่ก็แปลด้วยนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์หรือเอาสูตรผู้การไปก็ได้ไม่ได้อะไรก็นะโมตสะพระขวะตัวอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะเนี่ยนะถ้ามันย่อจริงๆไม่ได้อะไรเลยฟ้าผ่าก็พุทโธไว้ก็อย่างนี ้แค่เนี้ยนั่นแค่ยาวอย่างผมก็ได้นะถ้าเกิดคนข้างๆบ่นขึ้นมานี่เราไม่อยากฟังนะโมตสะพระขวะตัวละโตสัมมาสัม ลืมไม่ได้คุณนายไม่ได้ฟังคุณนายแล้วนะมัวแต่นโมอยู่แล้วคุณนายตั้งนโมบ้างอ่ะนะ คุณนายเกิดเบื่อเราฟังกันนโมเหมือนกันถ้า ตอนไหนผู้การพูดเยอะๆก็คุณนายก็นโมนโมนโม สาธุขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วก็ดีนะถ้าหรือไม่ก็พุทธังสรณังคัจฉามิแบบคุณนภาก็ได้นะคุณนภานี่เขาไม่ตั้งนโมก่อนนะเขาตั้งพุทธังสารนังคัจฉามิก่อนนะข้าพระพุทธข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะอย่างเงี้ยนะก็ให้ได้สักอย่างหนึ่งเถอะแล้วก็ถ้าได้อย่างนี้นะแล้วจะเริ่มประคับประคองจิตอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆ ลองเกี่ยวกับทุกอารมณ์นะเราเจริญสิ่งนั้นๆบ่อยๆนะแล้วถ้ายิ่งแบบถ้าเราตั้งนะโมเป็นต้นเนี่ยนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์เป็นพระอรหันต์ยังไงนะถ้าเราจะเริ่มตรึกต่อไปเนี่ยนะสัมมาสัมพุทโธพระองค์ตรัสรู้อะไรพระควาเนี่ยพระองค์จำแนกแจกแจงอะไรเนี่ยนะอันนี้แหละที่เราเรียกว่าถ้าเจริญไปได้ดีนะทุกอย่างมันลึกซึ้งหมดแหละเนี่ยนะถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยๆนะทุกอย่างเนี่ยเจริญได้ลึกซึ้งยาวหมดเลยแต่พุทธังสรณังคัจฉามิเราเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงสารณะแบบมอบกายถวายชีวิตถึงสารณะแบบนะขอเป็นศิษย์ถึงสารณะแบบนอบน้อมท่านเป็นสารณะแบบท่านนำเราไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะเราก็ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้มาอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะขอให้เป็นไปกับกุศลก่อนเถอะในเบื้องแรกแล้วถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยแล้วอย่างอื่นจะตามมานะแต่ว่าอะไรอะไรก็กุศลจิตก็ไม่เกิดเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเข้าช่องไหนแล้วกันนี่ก็เรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะผู้การก็บอกว่ามันฟุ้งมากเลยอิติปิโสดังๆบนรถคนเดียวเลยนะเออนี่ก็ดีนะสวดมนต์ดังๆบนรถแต่ไม่ต้องมีใครได้ยินอ่ะนะเขาก็นึกว่าเราร้องเพลงอ่ะนะเขาไม่ได้ยินกับเราหรอกก็ขมุบขมิบขมุบขมิบของเราไปเรื่อยนะแต่เราก็สวดดังๆอ่ะลั่นบนรถคนเดียวอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะ ในโพชฌงค์ต่ออันนี้มาขึ้นโพชฌงค์สุดท้ายอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสติปัฏฐานว่าเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนะอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะคำว่าอุเบกขานี่ก็เพ่งโดยอาการเป็นกลางไม่เอียงเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าในที่นี้ไม่ใช่เวทนาสภาวะหมายถึงตัตตระมัชชตตาเนี่ยนะองค์ธรรมได้แก่ตัตตระมัชชตตาเรียกว่าความเป็นกลางแห่งธรรมะเนี่ยนะทีนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์มาพูดถึงนัยยะที่จะทำให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดเลยนะถ้ารู้เหตุของอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะทำให้เราเข้าใจโพชฌงค์ขึ้นนะโดยเฉพาะอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นได้ตามนัยยะอันมาแล้วในพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดหรือเป็นทางเพื่อความเจริญไพบูลย์บริบูรณ์เต็มที่แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วดังนี้นะก็ตัวอุเบกขานั่นแหละเรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์น้อมไปในอุเบกขาหรือเอาอุเบกขาเนี่ยมาโยนิโสให้มากๆอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นนี้พอพูดถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะทำให้นึกถึงสังขารุเปขายานและเลือกถึงสังขารุเปกขายานที่เรียกว่าวางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะไอ้คำว่าวางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการวิจัยใคร่ครวญสังขารโดยละเอียดรอบคอบท่วนทีแล้วเนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบแบบชาวโลกเลยนะคือคนที่รู้พิษรู้ภัยของโรคบางอย่างเป็นอย่างดีหาทางรักษาอยู่หาทางบำบัดอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรารู้ว่าจะต้องรักษาโรคอันนี้ให้ได้แน่นอนจุดประสงค์ก็ต้องเรียกว่าต้องการหายโรคอันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไปหาหมอผ่าตัดไม่ได้ถามว่าคนไข้ควรทำใจยังไงควรทำใจยังไงเฉยแบบสบายๆแบบไม่รู้เรื่องหรือว่าเฉยเพราะว่ามันต้องรออีกหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่การไม่ใช่เวลาวิปัสสนาหรือพวกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในลักษณะนั้นเป็นการรู้พิษรู้ภัยของขันธ์5เป็นอย่างดีเป็นการเรียกว่าแสวงหาช่องทางเพื่อ สลัดออกแต่ว่ายังออกไม่ได้เนี่ยนะถ้าอุเบกขาระดับสังขารุเปกขาญาณเนี่ยนี่ในอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะคนที่จะเจริญได้ดีก็ต้องมาดูเหตุปัจจัยที่จะทำให้อุเบกขาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าวางใจเป็นกลางไอ้คำว่าวางใจเป็นกลางเนี่ยวางใจเป็นกลางโดยที่รู้โทษของทุกขสัตว์เป็นอย่างดีนะนะรู้อาทีนวะของทุกขสัตว์แล้วก็ปรารถนาที่จะสลัดออกจากสมุทัยเนี่ยนะต้องการละสมุทัยต้องการทำนิโรธให้แจ้งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อยังทำไม่ได้ทำยังไงทั้งที่รู้นะไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าในมันบรรลุไม่ได้จะทำยังไง เพราะว่าในครั้งนี้อยากจะทำความเข้าใจตัวองค์ธรรมของอุเบกขาที่ว่าเป็นตัตตระมัชตตานี่นะฮะ องค์ธรรมอันนี้เนี่ยก็เกิดจากมหากุศลจิตทุกดวงนี่แหละครับ แต่มันเป็นพิเศษนั่นแหละคือ แต่เป็นตัตตระมัชตตาพิเศษ ที่มีการประสงค์ตรัสรู้ชัดเจนเนี่ยนะซึ่งมันหมายความว่าคนที่เจริญเนี่ยนะโพชฌงค์6ข้อมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้เจริญโพชฌงค์6ข้อจะเอาบรรลุเข้าว่าทีนี้เมื่ออินทรีย์อื่นๆไม่พร้อมจะบรรลุได้ยังไงเนี่ยนะถามว่าตอนนั้นจะกระสับกระส่ายไหมจะต้องไปทำตัวให้กระสับกระส่ายหรือจะต้องไปทำยังไงบ้างเนี่ยนะทั้งที่รู้แหละว่าเบื่อหน่ายในสังขารต้องการออกจากสังขารต้องการตรัสรู้ธรรมต้องการตรัสรู้อริยสัจแต่เหตุปัจจัยไม่พร้อมที่จะให้ตรัสรู้อริยสัจจะทำยังไงหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าทำกับข้าวแล้วอ่ะเราก็รู้ว่าเราต้องการกินข้าวละแต่ทีนี้เมื่อข้าวยังไม่สุกอ่ะถามว่าจะทำใจยังไงเนี่ยนะเพื่อที่จะรอข้าวสุกเนี่ยนะเป็นลักษณะว่าไอ้ไม่อยากกินแล้วอ่ะนะไม่สนใจแบบคนไม่หิวก็ไม่ใช่คือเพราะมันไปเร่งอันอื่นไม่ได้นะลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันวางใจในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการวางใจเพื่อรอบรรลุอริยสัจหรือเป็นการวางใจเพื่อมุ่งบรรลุอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะไปรีบจะไปเร่งจะไปบีบจะไปคั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจมันก็ต้องนะโดยเฉพาะปฏิบัติคู่ควรต่อการบรรลุหรือยังถ้าไม่คู่ควรมันน้อมไปยังไงมันก็ไม่บรรลุอยู่แล้วนั่นนะ ก็ตัตตระมัชตตานี่นะเกิดกับมหากุศลที่มีเวทนาเป็นโสมนัสก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้ใช่ไหมแสดงว่าตัตตระมัชตาชื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเกิดกับโสมนัสก็ได้ ได้แหละคือถ้าอันนี้ยกมาเป็นการวางเฉยแต่ว่าวางเฉยไม่ได้เวทนาไม่ได้เป็นอุเบกขาเวทนาอะไรเนี่ยนะเวทนาไม่ใช่อุเบกขาเวทนาเพราะว่าตัตตระมัชตตาเนี่ยเกิดร่วมกับทั้งโสมนัสและอุเบกขาอยู่แล้วเนี่ยนะในมหากุศลเนี่ยท่านถือว่าโสมนัสเวทนาเนี่ยประณีตกว่าอุเบกขาแต่บางในก็อุเบกขาเวทนานี่ดีกว่าท่านวิปัสสนาชั้นสูงเนี่ยนะควรจะเป็นอุเบกขาเวทนาหรือโสมนัสเวทนาแต่ว่าหลายๆแห่งท่านก็บอกว่าพวกที่กระหยิ่มจะบรรลุทั้งหลายก็ต้องเป็นโสมนัสใช่ไหมคือพวกที่เฉยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเฉยเพื่อหาทางออกเนี่ยนะเฉยเพื่อบรรลุนะทีนี้ถ้าไม่เฉยจะทำยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับคนไปรอรถอ่ะนะรู้อยู่แล้วว่ารถมันจะออกเวลาเท่านั้นทีนี้ถ้าเราไปรอไปก่อนสัก2ชั่วโมงเนี่ยเราไปทำยังไงไปเร่งให้บริษัทรถทัวร์ที่ออกเร็วขึ้นใช่มั้ยเร่งได้มั้ยถ้าเร่งไม่ได้เราก็กระสับกระส่ายเลยมันก็ไม่ใช่ไอ้จะนั่งเฉยแบบนั่งอยู่บ้านมันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเพราะอาการที่เฉยอันนั้นเนี่ยมันเฉยเตรียมจะไปหรือเป็นการเฉยเตรียมจะบรรลุไอ้อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าเฉยรอบรรลุเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นในระดับโลกียะปัญญาทั้งหลายต่ำๆลงมาวิปัสสนาต้นๆเราก็ไม่ใช่เป็นการเจริญโพชฌงค์ผู้นั้นเจริญโพชฌงค์ไม่ได้ทีครับ คือวิปัสสนาชั้นล่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ได้กัน เอาแล้วแม้แต่ว่าธรรมวิจยะล่ะครับ คือไม่ใช่ว่าไอ้ตัวตัตตระมัชตตามันไปเกิดร่วมกับขณะธรรมวิจยะในลักษณะนั้นเน ี่ยนะผมสงสัยว่าองค์อื่นๆของโพชฌงค์นี่นะฮะ ผู้ที่จะเจริญเนี่ยหมายความว่าพระโยคาวจรนั้นจะต้องเจริญในขั้นไหนของการเจริญวิปัสสนาครับจึงจะชื่อว่าเป็นสัมโพชฌงค์ครับ ก็หลังจากปรารภอารมณ์ของสมถาวิปัสสนาที่มุ่งการบรรลุตั้งแต่นั่นไปเรียกว่าโพชฌงค์เนี่ยนะเรียกว่าจำเดิมแต่ปรารภการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าธรรมปริญญาเนี่ยเพื่อมุ่งการบรรลุเนี่ยนะตั้งแต่จุดตรงนั้นไปแล้วก็โดยที่มีการตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนนะการเจริญตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเรียกว่าการเจริญโพชฌง ค์ก็อย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้ว่าสมมุติว่าถ้าผมจะเจริญอนุสตินี่นะครับผมก็ตั้งไว้ว่าเพื่อเป็นอุปาทารณะสำหรับปัญญาในระดับสูงนะฮะเพื่อมุ่งตรงต่อโลกุตระเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยขณะนี้ผมถือว่าผมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์มั้ยครับ คือไอ้ตรงนี้ที่เราถามเราเองนั่นแหละว่าเรามั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุนะคือในการศึกษาในยุคนี้เนี่ยนะเราควรจะศึกษาเทียบเคียงกับคำสอนแล้วเกิดความมั่นใจด้วยตัวเองดีกว่าที่จะให้คนอื่นเขาเป็นคนรับรองว่าคุณทำอย่างนี้คุณจะบรรลุแล้วนะเนี่ยนะซึ่งของมาไม่อยากจะไปชี้ในลักษณะนั้นเพราะว่าคำว่าโพชฌงค์หมายถึงองค์ที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้เราแน่ใจขนาดไหนเรามั่นใจยังไงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะต้องตรัสรู้อริยสัจอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็เราก็สามารถให้คะแนนเราได้เลยว่านี่เป็นการเจริญโพชฌงค์แต่ทีนี้โพชฌงค์ที่เราเจริญนะก็ดูว่าหานะภาคยะหรือเปล่าเนี่ยนะดูถ้ามันจะเสื่อมหรือมันจะเจริญเนี่ยนะก็ดูเอากันแล้วกันนะว่าจะเจริญขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าดำรงอยู่นะเจริญเมื่อไหร่ก็ได้อยู่เท่าเดิมเนี่ยนะหรือว่ายิ่งขึ้นไปนะหรือว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยนะใกล้จะเห็นความจริงเข้าแล้วก็พิจารณาเอาในตอนนั้นเอา แต่ว่าก็คงจะมาติดในขั้นที่ในกีตากลีสูตรนะที่ว่าต้องผ่านหมายความว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์เนี่ยจึงจะไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นในขั้นนี้เราก็ยังสุจริตสามก็ยังไม่ค่อยบริบูรณ์อะไรเนี่ยจึงจะไม่ชื่อว่าเป็นพ่อชงถูกไหมครับ คือไม่ชื่อว่าโพชฌงค์ที่บริบูรณ์แต่ว่าก็เรียกว่าเจริญโพชฌงค์แต่เป็นการที่เจริญที่ไม่บริบูรณ์นะมันก็เหมือนกับว่าคนที่มาอ่านพระไตรปิฎกอ่านวันละ5วันละหน้า2หน้าหรือวันละ3หน้าอย่างเงี้ยนะก็อ่านอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกมั้ยแล้วก็เรียกแต่เขาเรียกว่าจะอ่านเรียกว่านักอ่านพระไตรปิฎกเราว่าอย่างงี้ได้มั้ยตกลงเอาไงดีนี่เอาไงดีจังแกสอนไอ้จะว่าไม่อ่านเขาก็อ่านอ่ะไอ้จะว่านักอ่านมันก็น้อยไปอ่ะนะอันนี้อย่างว่าแบบง่ายๆเลยเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นลักษณะนั้นจะเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อบรรลุมันก็ไม่ได้เจริญมากมายขนาดนั้นไอ้จะว่าไม่ปฏิบัติเลยมันก็ไม่ใช่ก็ยังใส่ใจอยู่พอสมควรอ่ะนะตามสมควรแก่ฐานะอันนี้จะให้คะแนนตัวเองว่าไงดีคุณผู้ชมอ๋อยังให้คะแนนได้ว่าโอ้ยังอ่ะนะรอก่อนก็ได้อ่ะนะแต่เจริญแค่นี้เดี๋ยวบรรลุเดี๋ยวเสียสถาบันก็หมดอ่ะนะหมายความว่าถ้าปฏิบัติเท่านี้แล้วบรรลุนะเข้าใจอยู่เท่านี้แล้วบรรลุนะคิดดูว่าธรรมะจะลึกซึ้งได้ยังไงอ่ะนะนั่นนะแล้วก็ที่เรากำลังเจริญเนี่ยเป็นโพชฌงค์หรือไม่เนี่ยนะก็เป็นการเจริญเพื่อการตรัสรู้แต่จะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ที่บริบูรณ์แบบตัณหาสูตรอวิชชาสูตรหรือไม่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งละเนี่ยนะเพราะโพชฌงค์ที่จะเป็นไปเพื่อการบรรลุอย่างแท้จริงเนี่ยนะถ้าอย่างโดยเฉพาะโพชฌงค์ในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรบางในเนี่ยเรียกระดับมรรคด้วยซ้ำไปเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเป็นขณะมรรคด้วยจึงจะเรียกว่าโพชฌงค์เนี่ยนะแต่นี้เป็นโพชฌงค์ในระดับล่างๆท่านบอกว่าจำเดิมแต่ปรารภวิปัสสนาเป็นต้นมาก็ชื่อว่าเจริญโพชฌงค์แล้วเนี่ยนะคือเริ่มชื่อว่าเจริญปรารภสติสัมโพชฌงค์แล้วทีนี้การเจริญเหล่านั้นเนี่ยที่จะบริบูรณ์ที่จะคู่ควรต่อการบรรลุเนี่ยนะก็ต้องระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงไว้หลายๆในเนี่ยนะที่เรียกว่าเจริญโพชฌงค์ทั้ง7ประการเนี่ยอาศัยวิเวกนะก็คงทบทวนในประเด็นที่เราเคยฟังกันบ่อยๆครั้งหนึ่งเนี่ยนะ พราะว่าจะทบทวนเพราะว่าอีกไม่นานก็จะไม่ได้ทบทวนเพราะจะเปลี่ยนบัพพะละ คือเจริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยนะเจริญโพชงทั้ง7ประการเนี่ยอาศัยตะทางควิเวกตะทางควิเวกวิขัมภนะวิเวกสมุจเฉทวิเวกน้อมไปสู่นิพพานนั่นนะถ้าจะเรียกแบบย่อๆก็คือเป็นการเจริญที่มุ่งสู่วิปัสสนาอะไรมุ่งสู่สมถะมุ่งสู่อริยมรรคมุ่งสู่พระนิพพานฉะนั้นการเจริญที่เข้มข้นไปแล้วเนี่ยจะต้องลักษณะแบบนี้เพราะพวกที่เจริญอย่างนี้เนี่ยต้องน้อมให้สมถะวิปัสสนาเนี่ยนะอย่างเนี้ยเกิดในอิริยาบถ4ต้องการให้อย่างเงี้ยให้มันเจริญให้เป็นไปในสมถะและวิปัสสนาในอิริยาบถทั้ง4อริยมรรคธาตุมันประชุมได้เมื่อไหร่ยิ่งดีนะอสังขตธาตุเนี่ยแทงตลอดตอนไหนยิ่งดีไอการน้อมลักษณะเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญโพชฌงค์ที่เข้มข้นนะที่เข้มข้นถ้ายังไม่ได้น้อมไปในลักษณะนี้ก็อย่างที่ว่านะจะเรียกว่านักอ่านพระไตรปิฎกมันก็ไม่ใช่จะว่าไม่อ่านก็ไม่ใช่นะก็นี่แหละที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะให้ทานก็ตั้งไว้รักษาศีลก็ตั้งไว้ก็ไปทำให้มันเร่งกว่านี้ไม่ได้อะเหมือนกับอะไรเหมือนชวนคนป่วยเดินทางไกลเนี่ยนะทำไงอ่ะนะก็ประคับประคองกันไปไอ้จะว่าไม่เดินทางมันก็เดินได้เท่านั้นไอ้จะว่านักเดินทางเลยมันก็ช้าเกินไปที่จะเรียกอ่ะนะเลยไม่รู้จะว่ายังไงแต่เป็นการเจริญที่เข้มข้นจริงๆต้องเป็นลักษณะนี้คือมุ่งให้เป็นไปกับสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะซึ่งสมถะวิปัสสนาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยมรรคเพื่อแต่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะมันเป็นการกุศลที่มุ่งตรงต่อการแทงตลอดอริยสัจอย่างเดียวถ้าจะกล่าวตามสติปัฏฐานทั้งบัพพะเนี่ยนะตั้งแต่โพชฌงค์เนี่ยพอจบโพชฌงค์แล้วจะต้องต่ออริยสัจใช่มั้ยไอการเจริญโพชฌงค์เนี่ยเจริญเพื่ออะไรก็เจริญเพื่อบรรลุอริยสัจบางพวกนี่พูดแต่โพชฌงค์เขาก็บรรลุได้แล้วอ่ะบางพวกก็ต้องมาขยายบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงบ้างเนี่ยนะอันนั้นแหละอริยสัจบัพพะจึงตามมาปันของเราเนี่ยที่เรากำลังเจริญเนี่ยนะสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยเราก็ถามดูว่าจะเรียกว่าโพชฌงค์ได้ถามว่าเป็นการเจริญสมควรไหมที่จะบรรลุอริยสัจเพราะว่าถ้ากล่าวตรงๆอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่อันนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมซึ่งในโสตาปัตติยังคธรรมใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปตินี่นะเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมอันนี้เป็นองค์อันหนึ่งของผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่อบรมสัตทินรีย์อยู่นะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดโสดาปัตติมรรคเนี่ยศรัทธานี่เป็นใหญ่ในการเจริญในการปฏิบัติธรรมตามนี้ทีนี้มหาอุเบกขาสามโพชฌงค์อีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่จะปรารภให้อุเบกขาสามโพชฌงค์เกิดบ่อยๆก็มาดูเหตุ5ประการข้อแรกนะวางตนเป็นกลางในสัตข้อ2ก็วางตนเป็นกลางในสังขารข้อ3ก็เว้นบุคคลผู้ยึดถือสัตว์และสังขารข้อ4คบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขาร5น้อมจิตไปในอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นนะเหตุปัจจัย5ประการนี้แหละสำคัญต่อการเจริญไพบูลย์บริบูรณ์ของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าเหตุเหล่านี้ไม่มีนะยากที่จะเป็นผู้อบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้ข้อแรกก่อนนะผู้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นย่อมต้องการวางตนเป็นกลางในสัตว์ด้วยอาการ2วางตนเป็นกลางในสัตว์สัตว์ก็คือในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอ่ะนะเ ช่นพวกอะไรพวกอะไรที่เราไปวุ่นวายกับเขามากอะไรพวกนั้นแหละพวกไหนดีก็ไม่รู้ว่าบางคนวุ่นวายกับลูกน้องมากบางคนก็วุ่นวายกับแม่บ้านมากแม่บ้านบางคนก็วุ่นวายกับพ่อบ้านมากเป็นต้นนะก็คือไปวุ่นวายคนที่เราหมายความว่าคิดถึงเขาบ่อยๆนะคิดถึงอยากจะให้เขาเจริญในธรรมะเนี่ยคิดจนคนคิดมันจะป่วยก่อนละลักษณะแบบนี้นี่แหละที่จะต้องเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะชวนลูกฟังธรรมลูกก็ไม่เอาสักทีนะพ่อจะป่วยให้ได้เพราะลูกไม่สนใจธรรมะเนี่ยลักษณะเนี่ยที่จะต้องมาคิดจะต้องปรับตัวเองแล้วนะมาแก้ตัวเองละเพราะว่าคนที่เราหวังมากๆถามว่าเป็นอย่างที่หวังไหมพอมานี่ก็ญาติบางคนเนี่ยเริ่มจะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเพราะเราคิดมากกว่านี้เราเนี่ยจะป่วยแล้วล่ะไอ้เขานี่เขาก็อยู่ของเขาตามเดิมนะกี่ปีเขาอย่างนั้นแหละเออเรามันจะเดือดร้อนนะเราชักจะยุ่งกันใหญ่แล้วนั้นก็จะมาฝึกคิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะต้องหัดมาเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์บ้างแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยกับเขาคือถามว่ามาพิจารณายังไงนะก็คือพิจารณาความที่ตนและผู้อื่นเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนั่นนะก็อย่างนี้ว่าเราก็มาด้วยกรรมของตนก็จะไปด้วยกรรมของตนแม้เขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขาเหมือนกันแล้วท่านจะยึดถืออะไรกันนั่นนะอันนี้แหละเป็นเหตุอย่างดีที่จะน้อมไปเพื่อจะเจริญอุเบกขาสามโพชฌงค์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไปทำอะไรได้เอาก็คุยกันตกลงกันดิบดีแล้วไม่ทำตามอย่างที่ว่านะเราก็ป่วยแค่นั้นนะก็จริงๆนะในบางกรณีในบางคนนะมันเหมือนอะไรชวนกันไปฟังธรรมนะพอถึงเวลาพวกไม่ไปเฉยยังไงทำไงเราไปป่วยเราก็ไม่ได้ไปฟังธรรมอีกนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันมันเราก็ต้องมาเอาเรื่องกรรมเป็นต้นมาคิดเหมือนกันว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะคำว่ามีกรรมเป็นของตนเนี่ยแปลว่าอะไรหมายเขาว่ายังไงอะไรชื่อว่าเป็นของตนจริงๆที่เรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนะวันนี้นั่งรถมาเรือเราทั้งหลายเนี่ยวิ่งไปหาวิบากนะเนี่ยนะทุกคนไปแสวงหาวิบากทั้งหมดเลยนะดูว่าไอ้กรรมที่ทำไว้แล้วมันจะให้ผลยังไงนะก็เที่ยวไปหาวิบากกันใหญ่เอาก็หาวิบากนะถ้าวิบากนั้นไม่ได้นะเดือดร้อนอีกนะคือเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนะถามว่าอะไรที่มันจะสร้างปัญหาให้เรานะเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าของตนไหมส่วนทั่วๆไปเราจะกล้ำกลืนเรียกว่าของตนใช่ไหมสมมติว่ามีลูกคนหนึ่งนะเลวมากเลยมีใครมาถามไอ้คนนั้นมันลูกคุณหรือเปล่าเราอยากจะพูดไหมว่าลูกเราเลยนะอยากจะเรียกว่าของตนไหมหรือว่ามีญาติขี้เมาอยู่คนหนึ่งนะไม่อยากจะเรียกว่าญาติเป็นของตนไหมอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะเรียกฉันใดอกุศลธรรมทั้งหลายไม่เรียกว่าของตนฉันนั้นเพราะว่าไม่เคยทำให้ตนมีความสุขโดยประการทั้งปวงคำว่ามีกรรมเป็นของตนเนี่ยท่านบอกว่าหมายถึงกุศลกรรมทั้งหลายกุศลกรรมทั้งหลายจึงจะชื่อว่าเป็นของตนเนี่ยนะถ้าเขาทำกุศลเขาก็จะได้รับความสุขอันนั้นแหละเป็นของเขาถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้รับความสุขแต่ถ้าเราเอามาคิดอย่างนี้นะเขามีกรรมเป็นของตนเหมือนเขาทำอกุศลเขาจะต้องได้รับทุกข์มันต่างอะไรจากแช่งอ่ะถ้าคิดไม่ดีนี่มันแช่งเขานะแกเนี่ยทำบาปไหมเดี๋ยวแกจะได้รับความทุกข์เดี๋ยวแกจะได้รับความทุกข์กันนะอย่างนี้เชื่อว่าเจริญกรรมมัสกตาไหมดีไม่ดีเมื่อไหร่บาปจะให้ผลสักทีไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามีกรรมเป็นของตนเนี่ยต้องเป็นกุศลเนี่ยเป็นของตนเห็นไหมที่อื่นเหมือนกันหมดที่อื่นจะแสดงแบบนี้นะคำว่ามีกรรมเป็นของตนเนี่ยอธิบายแบบนี้หมดเลยคือการวางบาลีว่ากรรมสโกมหิกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วก็มาต่อเกี่ยวกับพรหมวิหารนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดเพราะว่าอุเบกขาสามโพชฌงค์อุเบกขาพรหมวิหาร องค์ธรรมอันเดียวกันคือตัตระมัจจตตาเนี่ยนะทีนี้ถ้าผู้ที่เข้าใจในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะเช่นมีกรรมเป็นของตนเนี่ย กรรมจะให้ผลได้เพราะอาศัยอะไรกุศลกรรมจะให้ผลได้เพราะอาศัย1คติ2อุปธิ3กาละ4ประโยคะเนี่ยนะทีนี้ผลของถ้าประสบคติที่ดีอุปธิก็ดีกาละที่ดีประโยคะที่ดีผลก็คือความสุขใช่ไหมผลก็คือความสุขเนี่ยนะอันผู้ที่เจริญเมตตาก็คือคนที่น้อมคิดให้เขามีดีๆอย่างนี้เขาจะได้รับความสุขนี่เรียกว่าการเจริญถ้าอย่างนี้นะเรียกว่าเจริญเมตตาน้อมเพื่อให้เขามีความสุขนะเช่นถ้าอย่างนี้นะเราถ้าเป็นบุตรของเราเลยนะเราจะคิดอย่างนี้ได้สนิทใจมากนะอยากให้บุญทั้งหลายที่ลูกเราเป็นต้นเนี่ยได้ทำไว้แล้วทำไว้ดีแล้วเนี่ยนะที่เป็นของเขาอ่ะนะเพราะบาปทั้งหลายก็ไม่ได้อยากเรียกว่าของเขาอะไรเพราะฉะนั้นบุญที่เป็นของเขาเนี่ยขอให้เขาได้คติที่ดีอุปธิกาละประโยคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งส่งลูกเรียนเนี่ยนะส่งลูกเรียนก็คือเป็นประโยคะอย่างหนึ่งใช่ไหมคือเป็นประโยคะของเขาที่พ่อแม่เป็นปัจจัยให้ประโยคะอันนั้นให้เกิดขึ้นกับเขาจะได้รับความสุขอันนั้นถือว่าเป็นเมตตาของพ่อแม่เนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นกรุณารู้เลยว่าถ้าลูกประโยคะวิบัติอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมลูกก็จะเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องการบำบัดทุกข์อันนั้นก็สรรหาไอ้กาลคติอุปธิเพื่อที่จะช่วยลูกใช่ไหมลักษณะนี้เป็นกรุณาถ้าเป็นมุทิตาล่ะถ้าลูกเขาเป็นไปตามเมตตาที่เจริญไว้เนี่ยนะหมายความว่าเขาทำบุญไว้ดีคติดีอุปธิดีกาละดีประโยคะดีเขากำลังมีความสุขอยู่อันนี้ทำยังไงยินดีกับเขายินดีไปกับเขาอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของมุทิตาเนี่ยนะก็คงได้นะ3ประการนั้น1เมตตาใช่มั้ย2กรุณา3มุทิตาเห็นมั้ยทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการเจริญเมตตาก็คือประสงค์ให้เขามีความสุขนะทีนี้ความสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคติอุปธิกาละและประโยคะเพราะฉะนั้นก็หวังแต่ความเจริญต้องการให้เขามีความสุขด้วยการมุ่งที่จะเกื้อกูลเขาให้ได้เรียกว่าสมบัติ4ประการเนี่ยนะมีคติสมบัติเป็นต้นอันนี้เป็นเมตตาทีนี้พอเป็นกรุณาล่ะพอเห็นลูกอุปธิไม่ดีเช่นอะไรป่วยนี่ถือว่าอุปธิไม่ดีใช่ไหมการชอบตื่นกลางดึกเนี่ยหรือไม่ก็ตื่นสายเลยนะเขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วลูกตื่นสายหมดเลยเนี่ยนะอันนี้วิบัติเลยนะแล้วประโยคะเนี่ยโอ้โหขี้เกียจอะไรจะปานนั้นไม่มีเนี่ยนะติดยาอีกต่างหากนะชอบพนันบอลมากเลยนะติดขี้ยาอีกต่างหากเนี่ยนะพ่อแม่ทำไงวันนี้มีโยมเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยมีใครเสียใจเลยนะคนที่ประโยคะวิบัติตายเนี่ยนะเขาค่อนข้างจะเฉยๆกันเพราะว่าอยู่แล้วมันลำบากใจมากกว่าตายเขาก็เลยเฉยๆนั่นนะคือพวกที่ประโยคะวิบัติเนี่ยนะก็ผลก็คือความทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บอย่างนี้เขาบอกว่ากรุณาคือยังใจของคนดีให้หวั่นไหวหมายความว่าเห็นเขาลำบากปั๊บใจหวั่นไหวขึ้นมาทันทีเลยอันนั้นแหละเป็นลักษณะของกรุณาแต่ดูศัตรูใกล้นะโทสะจะศัตรูใกล้นะคิดไปคิดมาเลยเสียใจเลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่กรุณาเลยนะนี่กรุณาก็คือคิดที่จะบำบัดให้เขาพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นอันนั้นเป็นกรุณาแต่ถ้าเขาดีคติดีอุปธิดีกาละดีประโยคะดีเขากำลังมีความสุขความเจริญมุทิตาก็เกิดขึ้นยินดีกับเขาอ่ะทีนี้ถ้าเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าการเจริญพรหมวิหาร3ข้อแต่นี้พอมาพรหมวิหารสุดท้ายเนี่ยนะก็ไม่น้อมว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะสมควรแก่เนี่ยจักตามสมควรแก่คติอุปธิกาละและประโยคะของเขาอ่ะนะเขาทำยังไงก็จับสมควรแต่ของเขาอ่ะ น้อมใจลักษณะว่าวางเฉยเขาเปรียบลักษณะหนึ่งนะถ้าเมตตาเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกเล็กๆนะเลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงกับลูกเล็กๆอันนั้นนะหวังความเจริญเลยใช่ไหมโตขึ้นจะได้เป็นคนดีได้เป็นคนเก่งมีความสำเร็จเป็นต้นเนี่ยก็หวังอยู่อย่างเงี้ยนะแอบหวังในใจอ่ะนะแต่ในบางลูกบางคนไม่ค่อยกล้าหวังมากนักเพราะกลัวผิดหวังแต่ก็ยังหวังอยู่นั่นแหละยังแอบหวังอยู่นั่นนะว่าเขาจะต้องได้รับความสุขนั่นนะอันนี้เป็นเมตตานั่นนะทีนี้ถ้าหากว่าเห็นเขาลำบากอ่ะนะซึ่งดูท่าไม่ค่อยเหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะใจนี่เริ่มหวั่นไหวใช่ไหมอันนั้นก็ลักษณะของกรุณาเพราะรู้เลยว่าเขาต้องลำบากแน่นอนเห็นไหมเดือดร้อนว่าถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีทำตัวอย่างนี้เนี่ยนะแม่จำได้เขาเป็นเพื่อนของโยมแม่แต่ทีนี้ลูกเขานี่พิการเนี่ยนะเป็นโรคตัวหนึ่งแล้วก็ไปฉีดยานะฉีดยาเสร็จหลังจากนั้นก็พิการเลยที่สูตรคุณหมอวันลบว่าโรคหมอทำเนี่ยนะคือก็ไปฉีดโปลิโอหรือฉีดอะไรไม่ทราบนะแล้วก็พอฉีดยาหลังจากนั้นมาก็พิการเลยแล้วก็พิการมาจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็อายุรุ่นเดียวกับอาตมาพอดีเลยผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะก็พิการมาจนถึงทุกวันเนี่ยแม่ก็จะพูดตลอดเลยว่าลูกยังไงให้ลูกตายก่อนแม่นะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าแม่ตายก่อนเนี่ยลูกจะลำบากคือเห็นเลยนะเห็นความทุกข์นะมีพ่อแม่หลายคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นน่ะนะลูกก็อายุมากแล้วอ่ะลูกก็อายุมากแม่ก็อายุมากลูกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ก็แก่เต็มทีก็คิดว่าลูกน่าจะตายก่อนเรานะเพราะอะไรเพราะรู้ว่าถ้ายังอยู่ต่อไปเขาเดือดร้อนแน่เขาลำบากแน่นะอันนั้นแหละเป็นกรุณาที่มีอยู่ต่อลูกนะไอ้ตรงที่ว่าให้ตายก่อนไม่ใช่กรุณาแต่ว่าเปรียบเทียบนะว่าเขาสงสารอย่างนั้นนะรู้เลยว่าถ้าขาดเขาแล้วเขาเดือดร้อนจริงๆพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเห็นลูกแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะรู้ว่าถ้าพ่อแม่ไม่เข้าไปช่วยเหลือเป็นต้นเนี่ยนะเขาเดือดร้อนแน่หรือก็บอกว่าเห็นเด็กเล็กๆคนนั้นแหละที่กำลังป่วยอันนั้นแหละเป็นกรุณาทีนี้เมื่อพ่อแม่เนี่ยทั้งเมตตาหวังดีกรุณาช่วยเหลือแล้วเขาได้รับความเจริญโดยประการต่างๆเจริญขึ้นดีใจเห็นไหมรู้สึกมีความสุขกับเขาที่เขาเจริญอันนั้นแหละเป็นมุทิตาจนถึงเขามีครอบครัวไปแล้วนะอยู่คนละบ้านเลยอ่ะพันก็ไอตอนที่เรียกว่าเขาไปดีมีสุขอ่ะนะลักษณะนี้ก็ไม่ต้องเอาเรื่องเขามาคิดอีกแล้วอ่ะนะหมายความว่าหมดภาระคนที่หนึ่งเนี่ยนะทีนี้สมมติเรามีลูกอยู่4คนอ่ะนะทำไงคนที่หนึ่งไปดีแล้วสบายแล้วเหลือคนที่สองอีกก็มาคิดคนที่สองถ้าเขากำลังเจริญก็มุทิตาใช่ไหมคนที่สามกำลังป่วยอยู่ก็กรุณาแล้วคนที่สี่ก็แหมอยากให้เขาเจริญขึ้นอันก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นอุปมาเปรียบเหมือนกับพรหมอันคนที่จะเจริญเมตตาหรือเจริญพรหมวิหารได้ดีต้องคิดว่าผู้อื่นเช่นบุตรตนเนี่ยนะก็จะคิดอย่างนี้ได้ของเราเคยกันบ้างหรือเปล่าเห็นเขาขับรถคันงามๆเนี่ยนะถ้าลูกเรามีรถอย่างนี้เราดีใจกับเขาอ่ะนะที่เขามีรถใช้ดีๆกันเนี่ยนะมุทิตาไหมน่าจะเจริญได้บ้างนะเนี่ยบ้านในเมืองเนี่ยนะก็บ้านสวยๆกันทั้งนั้นนะดีใจกับเขาที่เขามีบ้านดีๆอยู่กันเนี่ยนะก็มุทิตาไปกับเขาไปเลยอันนั้นก็เป็นมุทิตาพรหมวิหารถ้าใครที่เจริญพรหมวิหารมากๆนะถ้ารู้จักมุทิตาก็เหมือนก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนกับญาติเราอ่ะที่เขามีความสุขความเจริญอ่ะนะคิดดีใจไปกับเขาอ่ะนะเนี่ยเขามีบุญนะเขาได้รถป้ายแดงเลยนะก็ดีใจด้วยนะนะพันผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยหรือจะเจริญพรหมวิหารนะพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านจะแนะนำให้คิดถึงเหมือนลูกเขานะเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกเรานะทีนี้พอมาอุเบกขาเนี่ยก็วางใจใช่ไหมจักสมควรตามนะสุขทุกข์ทั้งหลายของเขานะจะสมควรแก่คติอุปธิกาละและประโยคะเพราะฉะนั้นเขาจะสุขเขาจะทุกข์เนี่ยบางทีเราจัดแจงคติเขาได้ไหมเราอะนะเราไปทำอะไรกับเขาได้เกี่ยวกับคติเราจะไปแต่งอุปธิเขาอย่างไรจะไปแต่งกาละของเขาได้ไหมประโยคะล่ะ เราไปแต่งเขาได้ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นก็วางใจนะอันนั้นแหละเป็นการเจริญอุเบกขาที่เรียกว่ารู้จักวางใจไว้บ้างว่าเขาจะสมควรแก่คติอุปธิกาละและประโยคะนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรแล้วมันจะได้ดั่งใจเราใช่ไหมถ้าเราทำอะไรแล้วได้ดั่งใจเรานะคนอื่นเขาแต่งเราแล้วล่ะเชื่อไหมว่าคนอื่นเขาแต่งเราแล้วแต่มันแต่งได้เท่านี้งั้นเราจะแต่งคนอื่นนี่จึงไม่ใช่ของง่ายหรอกก็มีคนแอบปั้นเราอยู่แล้วนะนั้นปั้นไม่ค่อยขึ้นคืออะไรที่เรียกว่าของเราอ่ะนะถ้าพูดแบบภาษาไทยๆเราเลยนะสิ่งใดที่จะนำให้ก่อให้เกิดความสุขความเจริญสิ่งนั้นเรียกว่าของเราใช่ไหมอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ไม่อยากจะเรียกว่าของเราอ่ะนะก็อยากจะปัดให้มันพ้นไปให้มันพ้นจากความรับผิดชอบของเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่ให้ผลเป็นความสุขเรียกว่าเป็นของตนบาปทั้งหลายที่มันให้ผลเป็นทุกข์ไม่เรียกว่าเป็นของตนเลยเนี่ยนะคือถ้ากรรมไม่ให้ผลนั่นแหละอกุศลมันจะให้ผลแทนเนี่ยนะคือยกมาเป็นกุศลนะว่ากุศลเนี่ยเรียกว่าของตนใช่ไหมอกุศลไม่ใช่ของตนแต่ไม่ใช่มันไม่ให้ผลมันให้แต่มันให้เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นของเราเหมือนอะไรเหมือนกับว่ามะเร็งที่มันอยู่ในท้องของเราเราอยากจะเรียกว่าของเราหรือมันของใครถ้าของเราก็รักษาต่อไปสิเก็บไว้นะเออดีแล้วโมน่าจะมาขึ้นตั้งนานเลยนะอะไรที่มันเป็นของเราเราจะคิดแบบนั้นใช่ไหมเพราะเราจะเอาออกให้มันเร็วที่สุดที่จะออกได้อันนี้เลยเรียกว่าไม่ใช่ของเราอะไรที่มันเสียหายเนี่ยนะอะไรที่มันไม่ดีอยากปัดให้มันพ้นเนี่ยอันนั้นแหละจึงเรียกว่าไม่ใช่ของเรา ที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายจักขุเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เธอจะตามเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหรือนั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นหรืออย่างนี้จะสอดคล้องไหม ก็คืออันนั้นแหละเป็นลักษณะให้เจริญโพชฌงค์ที่ค่อนข้างบริบูรณ์ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าตาทั้งหลายเนี่ยนะเราจะเรียกว่าเป็นของเราได้จริงหรือคือมันจะให้ความเดือดร้อนต่อไปนะเราจะเรียกว่าของเราได้หรือยังไงคือในชั้นที่สุดจะต้องนำความเดือดร้อนมาให้เราจนได้นะถ้าเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยนะถ้าตอนที่บุญยังให้ผลอยู่เราก็เรียกว่าของเราใช่ไหมถ้าบาปมันให้ผลดูเอาอย่างมีคนไข้อยู่คนหนึ่งเขาเป็นแผลที่น่องเนี่ยนะตอนน้ำท่วมที่เพชรบูรณ์นะเขาก็ถ่ายลงสือพิมพ์ใช่ไหมก็ถามหมอเนี่ยถ้าแผลยังไงหมอจะทำยังไงเขาบอกรอวันตัดอย่างเดียวบอกทำไมต้องตัดบอกรักษาไม่ได้หรอกเขาว่ารอวันตัดอย่างเดียวถ้าหากว่าคุยกับคนไข้รู้เรื่องก็ได้ตัดเร็วนะถ้าคนไข้ไม่ยอมก็รอให้มันผุกว่านี้นะมันเปื่อยกว่านี้แล้วคนไข้จะยอมเองนะคือเพราะว่ามันแผลทั้งน่องอ่ะนะมันเหมือนกับแผลฉีกขาดมันบวมแบ่งหมดแล้วใช่ไหมหมอก็บอกว่าอย่างเงี้ยตัดอย่างเดียวเท่านั้นผมถามว่าถ้ามันเปื่อยเต็มที่เลยนะขาเนี่ยอย่าเราจักจะบอกว่าของเราไหมขาเปื่อยขาเน่านะไปไหนก็ลากไปด้วยอย่างเงี้ยถามว่าเราอยากจะเรียกว่ามันของเราอยู่ไหมขานั้นนะทีนี้กายอย่างเงี้ยต้องอย่างที่ถามผู้การว่าเอาไม่อยู่อีก10,000ปีนะแต่ว่ามันจะแก่ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่มันอยู่แบบเดิมนะมันจะค่อยๆไปตามยุคแล้วอยู่10,000ปีนะเราอยากจะเรียกว่าของเราไหมโอ้ยปีที่ร้อยนี่ก็ไม่อยากเรียกว่าของเราแล้วนะทีนี้ถ้าไปสู่จุดนั้นนะกายนี่จะเรียกว่าของเราไหมมันป่วยเช้าป่วยเย็นลุกกระโผลกกระเพลกปวดเมื่อยไปหมดเลยนะตอนที่มันป่วยนะอย่าเราอยากจะเรียกว่าของเราไหมนอนป่วยซมเต็มที่เนี่ยนะไม่อยากเรียกว่าของเราใช่ไหมแต่ว่ากายอันนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในที่สุดมันนำไปสู่จุดนั้นเนี่ยนะจะเรียกว่าของเราได้หรือตอนนี้มันยังดีอยู่แต่ว่ากระว่าสติปัญญามันพออาศัยตอนนี้เจริญขึ้นได้เป็นโพชฌงค์พอที่จะตัดฉันทราคะได้นะถ้ารอให้ไปเป็นวันนั้นจะไปคุยอะไรเนี่ยนะตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินไม่รู้จะให้อ่านหนังสืออ่านตรงไหนก่อนฟังเทศก็หูไม่ได้ยินแล้วอ่ะไม่รู้จะไปแนะนำกันยังไงมันก็รีบภาคเพียรปฏิบัติอ่ะนะก่อนที่มันจะประกาศตัวมันเองว่ามันไม่ใช่ของตนจริงๆให้เห็นแบบเรียกว่ามันเห็นชัดๆอ่ะนะของเราอยากจะประจักษ์ชัดขนาดนั้นไหม คุณนิชัยบอกมายิ้มเลยนะไม่เอานะมันชัดเร็วเกินไปนะแต่จริงๆยังไงมันก็ต้องปรากฏนะเพราะอะไรใครเกิดมาบ้างไม่ตายอ่ะหรือถ้ามันไม่ตายนะดังที่กล่าวไปว่าให้เราอยู่กับกายอันนี้อีก5ล้านปีเนี่ยเอาไหมเอาใหม่เพิ่มอีกให้อายุ5ล้านปีแต่ว่ามันจะต้องแก่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะกระร่องกระเร่งกระรุ่งกระริ่งมันแล้วก็เจ็บมันก็ปวดแบบเนี้ยแต่ว่าต้องทนอยู่อย่างนี้เป็นหมื่นๆปีเนี่ยนะถามว่าเราจะเรียกว่าของเราไหมเพราะว่าข้าก็ไม่ตายด้วยนะทำยังไงก็ไม่ตายจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะว่าเดือดร้อนแย่เลยนะแต่ว่าวัฏฏะอันยาวไกลนะไอ้ทุกแบบเนี้ยอย่างถ้าเล่าตรงๆเลยนะในนรกเนี่ยมีมันอยู่เป็นพันล้านปีด้วยหรือบางเทศก็เลยอยู่เป็นกับเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นแหละมันจะเรียกว่าของเรามันจะเรียกได้ยังไงใช่ไหมจะต้องเจ็บปวดก็เพราะมีไอ้กายอันนั้นแหละมันจะเรียกว่าของเราได้ยังไงทีนี้เราทั้งหลายถ้ายังติดข้องในกายอันนี้อยู่ในที่สุดก็นำไปสู่ตรงนั้นอีกจนได้เนี่ยนะก็ย้อนกลับไปสู่อบายเนี่ยนะพอไปถึงอบายแล้วอยากจะเรียกว่าเป็นของเราไหมคะนี่นะนั้นก็พระองค์ก็ชี้ชัดตั้งแต่แรกเลยบอกว่ามันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสียคืออย่าลืมว่าการปฏิสนธิทุกทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมีตัณหาเป็นมูลเนี่ยนะทุกทั้งหลายมีตัณหาเป็นมูลท่านถ้าเจริญวิปัสสนาพิจารณาจนตัดฉันทราคะได้ก็จะตัดทุกข์ได้มันถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์นะนะหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยถึงกายจะป่วยท่านไม่ได้มีกายเป็นอารมณ์ท่านมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์มันท่านไม่ป่วยกับกายนะสภาพจิตของท่านจึงอยู่เป็นสุขตลอดกาลนะนะมีอยู่สูตรหนึ่งเนี่ยนะหัดอลวกะมานพเนี่ยนะไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยยังอยู่เป็นสุขอยู่หรือคือพระองค์เนี่ยนั่งอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งอากาศหนาวเย็นจะเยือกหิมะตกด้วยนะคือเมื่อคืนเนี่ยพระองค์อยู่เป็นสุขดีหรือพระองค์ก็บอกว่าอยู่เป็นสุขอะไรเป็นสุขยังไงนะอากาศมันหนาวปานนั้นอ่ะเอาพระอริยะทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็อยู่เป็นสุขเหมือนกันเพราะท่านไม่ได้มานั่งคิดในเรื่องไอ้ปวดเมื่อยหนาวเจ็บเย็นอะไรเนี่ยท่านไม่ได้คิดหรอกเพราะท่านเข้าพละสมาบัติเป็นต้นไปแล้วมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านอย่ามาทุกข์อะไรกับกายอันนี้นะเพราะท่านบอกว่าท่านมีความพระองค์มีความสุขตลอดนั่นแหละไม่มีเวลาไหนที่พระองค์เดือดร้อนอะไรเพราะว่าพระองค์มีจิตพรากออกจากกายแล้วไม่มีทั้งนามกายและรูปกายเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นอย่างยิ่งนี่ของเราทั้งหลายเลยเพราะไอ้พื้นฐานที่ยึดนึกว่าสิ่งนี้เป็นความสุขก็เลยนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าพ้นสิ่งเหล่านี้มันสุขได้ยังไงเนี่ยนะท่านก็นึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าพระองค์เนี่ยพ้นจากความยึดถือในกายแล้วมีความสุขนะถ้าเปรียบเทียบแบบในมิลินทปัญหาก็บอกว่าก็เราไม่ได้เป็นสมมติว่าเราไม่เคยเป็นไมเกรนเลยนะเกิดมาไม่เป็นไมเกรนเลยมีคนเขาเล่าถึงเป็นโรคไมเกรนให้ฟังเนี่ยถามว่าเราอยากเป็นไหมถามว่าเรารู้ไหมว่ามันเป็นทุกข์เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ถามว่าเราก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมทีนี้มีคนมาเล่าถึงเรื่องพระนิพพานว่าเป็นสุขซึ่งผู้มีศีลเนี่ยเล่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยท่านไม่มุสาวาทอยู่แล้วท่านจะโกหกทำอะไรนะนะพันท่านว่ามันมีสุขอะถ้าละฉันทราคะในกายนี้ได้เป็นสุขเราก็น้อมไปอย่างท่านบ้างนะนะเราก็จะไปสู่ความสุขแบบท่านซึ่งถ้าเราสมมติถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะนะเราจะเห็นเลยนะว่าผู้มีความสุขเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราเนี่ยบุญน้อยเราเลยเห็นแต่สิ่งที่เรียกว่าคนที่เป็นทุกข์ใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความทุกข์ก็เป็นสัจจะชนิดหนึ่งใช่ไหมแต่เป็นสัจจะที่เป็นทุกขสัจท่านนิพพานก็เป็นสัจจะอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นสัจจะที่เป็นพระนิพพานหรือนิโรธสัจจะเนี่ยนะเป็นสัจจะที่สงบพระนิพพานเนี่ยเป็นสัจจะที่เป็นอมตะส่วนทุกขสัจเนี่ยเป็นทุกขสัจที่มีลักษณะปีละนะเบียดเบียนเร่าร้อนถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ก็ไม่ยั่งยืนอะไรเนี่ยนะแล้วก็ใครที่เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะคนเนี่ยจะต้องน้อมเอาอริยสัจเนี่ยมาใคร่ครวญมาค้นคว้ามาตรึกมาคิดอย่างมาก ทีนี้ตรึกค้นคิดพิจารณาใคร่ครวญเนี่ยบางทีมันก็ยังเจริญไปไม่ได้เพราะบางทีมันมัวแต่ติดข้องกับหมู่ญาติทั้งหลายแหล่เนี่ยทำไงนะมันก็เอาเรื่องกรรมของเขามาคิดบ้างนะแล้วแต่กรรมของเขาเนี่ยมันจะว่าเราจะไปจัดแกงจัดการอะไรเขาได้นะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาอ่ะนะนะก็น่าคิดนะคือถึงเราจะเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยการไปเราก็ต้องเอาเรื่องกรรมมาคิดให้เยอะๆว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเราเราจะไปตามกรรมของเรานะเขาก็จะไปตามกรรมของเขาอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่เจริญกุศลกรรมให้เพียงพอเราก็จะลำบากเขาก็เหมือนกันถ้าเขาไม่เจริญให้เพียงพอเขาก็จะลำบากถ้าเขาเจริญดีเขาก็จะมีความสุขแล้วเรารู้ได้ยังไงนะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นผู้มีบุญมากก็ได้นะเหมือนกับอะไรแสงสว่างที่อยู่ในตุ่มยังไม่ได้รับการเปิดอ่ะนะแล้วของเรามันรู้ได้ยังว่าเรามีแสงสว่างในตุ่มบ้างหรือเปล่านะอันนี้แหละที่เราจะต้องภาคเพียรใครจะรู้ว่าโหมิจฉาทิฐิคนหนึ่งอ่ะนะเดินแก้ผ้าทงๆอีกภาคหนึ่งบรรลุไปแล้วเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ด้วยอีกเจ้าหนึ่งลงอาบน้ำเช้าเย็นอาบน้ำเช้าเย็นสำคัญมีมานะมากตอนหลังเป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะของเราดูเหมือนคนดีเหลือเกินเนี่ยนะก็อยู่ตามเดิมเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันแน่ใครดีกันแน่นะก็ต้องเอามาคิดนะบางคนเนี่ยเห็นขี้เหล้าเมายาอีกไม่นานบอกว่าเอาเขาบรรลุไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่างเจ้าสรการเนี่ยนะกินเหล้าก็บรรลุไปเรียบร้อยแล้วของเราเหล้าก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ยังอยู่ตามเดิมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีกรรมเป็นของเราจริงๆนะเราจะคิดเรื่องคนอื่นเขามากเดี๋ยวเราจะป่วยเอาหรือเอามาคิดในนัยยะนี้ก็ได้ว่าพิจารณาถึงความไม่มีสัตว์เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ที่ว่าสัตว์หรือว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะยึดถืออะไรกันเล่าเนี่ยนะเพราะว่าความเป็นสัตว์นี่ไม่มีอยู่เลยแล้วเราจะยึดถือเข้าในส่วนไหนนะถ้าเรายึดถืออ่ะนะสมมติยึดถือลูกยึดถือหลานยึดถือญาติเป็นต้นเนี่ยเอายึดถือสังขารส่วนไหนล่ะครับยึดถืออะไรยึดถือผมหรือยึดถือเล็บฟันหนังเนื้อแล้วเอาส่วนไหนเข้าล่ะแต่ถ้ามาแยกแยะแบบนี้บ่อยเข้ามันก็ความยึดถือก็ไม่มีใช่ไหมเพราะไม่รู้จะไปคาดหวังเอากับอะไรเพราะร่างกายของเขาอ่ะนะที่เรียกวันว่าสัตว์เนี่ยเป็นการประชุมแห่งสังขารธรรมทั้งหลายในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันน่ะแล้วเราจะไปคาดหวังเอาจากส่วนไหนล่ะว่าจะมั่นคงว่าจะยั่งยืนว่าจะดังที่ใจเราคิดเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะงั้นการเอามาใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆมากๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอาหารเพื่อให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเกิดขึ้นบางทีคนที่ไปคิดเรื่องคนอื่นมากนะตัวเองก็ไม่ได้คนอื่นก็ช่วยเขาก็ไม่ได้อีกนั่นแหละแต่ยิ่งอยู่ห่างๆกันด้วยนะถ้าคิดถึงแบบเขาอ่ะนะคิดแล้วจะช่วยเจริญสมถะวิปัสสนาหรือจะไปบอกเล่าเขาว่าอะไรบ้างเนาะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละแห่งเนี่ยนะยิ่งเอามาคิดมากนะไม่รู้ใครโง่ใครฉลาดก็ไม่รู้นะทีนี้ต่อไปนะว่าการวางตนเป็นกลางในสังขารทั้งหลายด้วยอาการ2อย่างคือด้วยการพิจารณาโดยความเป็นของไม่มีเจ้าของอย่างนี้ว่าจีวรนี้จะเข้าถึงความเปลี่ยนสีและความเก่าคร่ำคร่าเป็นผ้าเช็ดเท้าต้องเขี่ยทิ้งด้วยปลายไม้เท้าก็ทว่าจีวรนั้นพึงมีเจ้าของไซเขาก็ไม่พึงให้มันเสียหายอย่างนี้ดังนี้อันนี้ก็ว่างๆก็เอาเรื่องผ้าเอาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมาคิดดูนะว่ามันมีเจ้าของจริงหรือเปล่านะผ้าที่เราใช้เนี่ยที่ว่ามันดีๆเหลือเกินชุดนี้เนี่ยนะให้มันใหม่อย่างนี้ตลอดไปนะทำได้ไหมก็ไม่ได้จริงๆเพราะมันเขาไม่ได้มีเจ้าของอะไรอยู่ในผ้าอันนั้นหรอกนะมันได้เหตุปัจจัยพร้อมกับมาคลุมกายอันนี้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นของใครโดยความจริงโดยความแท้อะไรเนี่ยนะก็เป็นของใช้ชั่วคราวเท่านั้นแหละหรือพิจารณาแบบของชั่วคราวอย่างนี้ว่าจีวรนี้อยู่ได้ไม่นานเป็นของชั่วคราวแม้ในบริขารมีบาดเป็นต้นก็พึงประกอบได้อย่างในจีวรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะทุกอย่างมันของชั่วคราวหมดแต่ว่าไอ้ความที่เราเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยไปอีกหน่อยว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงอะไรนะทุกแห่งเนี่ยชั่วคราวหมดเลยแม้กระทั่งอย่างที่เรามานั่งเรียนเนี่ยบอกเออนี่ที่ของเราบอกเอานั่งอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเอามั้ยไม่เอาเองนั่นแหละนะบอกว่านี่บ้านเราคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องไปไหนหรอกติดใส่กุญแจลั่นไว้ให้หมดเลยอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละ นะก็ไม่เอาอีกนะพันถ้าคิดให้ดีๆแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าความที่วิปลาสนั่นนะคือไม่เคยเอามาคิดว่าทุกอย่างก็ของชั่วคราวก็คิดดูนะชีวิตที่ผ่านมาก็ชั่วคราวหมดเลยการเกี่ยวข้องกับวัตถุใดอารมณ์ใดก็ชั่วคราวหมดเลยนะแม้แต่ความคิดของเรามันยังชั่วคราวเลยอ่ะก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยใครที่เอามาใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะก็จะทำให้วางตนเป็นกลางในสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเพราะคนที่ไม่วางตนเป็นกลางในสังขารทั้งหลายเป็นยังไงก็ป่วยเพราะสังขารนั้นนะสังขารนั้นไม่เที่ยงทีหนึ่งก็ป่วยทีหนึ่งนะยึดถือในรถมากถ้ารถสีมันถลอกรถนิดหนึ่งนะโอ้ยเราก็ป่วยกับป่วยมากกว่ารถอีกรถมันไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่เรานี่เจ็บใจเอาเจ็บเอาเนี่ยนะมันก็ใครที่ไปฝากความเพลิดเพลินหรือยึดถือไว้กับสิ่งใดมากเขาจะป่วยจากสิ่งนั้นเนี่ยมากนะทุกโทมนัสทั้งหลายเกิดจากอะไรความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะภัยก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะความโศกก็ไม่มีภัยก็จักไม่มีแต่ถ้ายึดถือว่าอันนั้นก็ของเราอันนั้นก็ของเราว่าโดยตามความเป็นจริงอ่ะนะตนของตนก็ยังไม่มีเลยนะแล้วอะไรมั่งจะเป็นของเราอ่ะนะขนาดตัวเรามันยังไม่มีเลยนะคนโดยวิจัยโดยละเอียดจริงๆแหละตัวของเรามันก็ไม่มีอยู่จริงอ่ะนะไอ้ความคิดว่าเป็นเรามันก็เดี๋ยวก็เลิกคิดแล้วมันก็ยังไม่มีอยู่จริงแล้วอะไรมันจะเป็นของเราจริงๆบ้างถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เริ่มวางใจเป็นกลางเนี่ยนะวางใจเป็นกลางเพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้นะมาคิดแบบนี้เพื่อการตรัสรู้นะไม่ได้ว่าคิดอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้ไม่ต้องไปรับผิดชอบอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเพราะนั้นเป็นการวางเฉยเพื่อบรรลุธรรมนะไม่ใช่เป็นการวางเฉยเพื่อเฉยชาเนี่ยนะอันใครที่ศึกษาพระธรรมตรงนี้ไม่ดีเนี่ยนะศึกษาไว้ไม่ดีเนี่ยหรือเรียนไม่ตลอดสายพอมาอ่านถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยกลายเป็นคนเฉยๆงานการก็ไม่เอาแล้วสิกขาก็ไม่เจริญนะเพราะว่าเฉยหมดเลยถ้าเฉยในสิกขานี่มีไหมเฉยในการเจริญสิกขาเรียกว่าเฉยไหมอันนี้ผิดเลยนะถ้าเฉยในภาเวตปธรรมเมื่อไหร่เสียหายมันก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเขาเอาไว้ให้พิจารณากับข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับสังขารธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่กุศลเพราะกุศลนี่ต้องให้เจริญแต่ขณะเดียวกันกุศลก็ไม่ได้ไปยึดถือในของเก่าที่ทำไปแล้วอ่ะนะคือมีบางคนที่ยึดถือในกุศลที่เคยเกิดมากอ่ะนะยึดถือแบบลักษณะเป็นไปเพื่อมานะเช่นบางคนนะเขาเรียกว่าเขามีสติอ่ะนะไปที่ไหนนะเมื่อไหร่ก็พูดถึงไงแต่อันนั้นแหละยึดถือมากเลยนะที่เขาเรียกว่าเขามีสติหรือเขาเกิดสติเนี่ยไปที่ไหนก็ไปเห็นแต่เล่าไอ้เรื่องมีสติเนี่ยให้คนอื่นฟังอ่ะนะเพราะแม้กระทั่งการยึดถือทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งยึดถือในสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าการยึดถือสมาทานกุศลเนี่ยเป็นการทำให้กุศลจิตเกิดเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปแบกไปยึดถือไอ้กุศลที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมแต่คำนี้มันคนละในกับที่เรียกว่าระลึกถึงกุศลนะระลึกถึงกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศลว่ากรรมดีเราได้ทำไว้แล้วอันนี้อีกอย่างนึงแต่ทีนี้บางคนเนี่ยพอกุศลจิตเกิดก็อาศัยกุศลอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นต้นเนี่ยนะโอ้เรานี่เก่งมากอ่ะนะโอ้เรื่องนั้นเราก็ทําได้เรื่องนี้เราก็ดีอ่ะนะสมัยก่อนเนี่ยเราเก่งกว่าเพื่อนเลยตอนก่อนเป็นนักวิ่งทางนักวิ่งระยะทางไกลๆใช่มั้ยตอนนี้ล่ะไม่ใช่แล้วนะต้องยกแขนอีกข้างนึงช่วยยกอีกข้างนึงแล้วนะจะเป็นนักกีฬาอะไรได้ต่อไปนะว่าไอ้การข้อเว้นมั่งการเว้นบุคคลผู้ยึดถือในสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยนะคือบุคคลใดเป็นคฤหัสถ์ก็ยึดถือปิยชนมีบุตรธิดาเป็นต้นของตนเนี่ยนะโอ้ยรักลูกรักหลานมากไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะหนักๆเข้าแม้แต่หนังสือก็ไม่ส่งให้เรียนเนี่ยนะเดี๋ยวจะจากลูกจากหลานนะก็เก็บไว้บ้านนี่แหละโอ้ยยึดถือเกินไปนะอย่างนี้ก็มีนะเศรษฐีบางคนเนี่ยรักลูกมากรักจนไม่ส่งลูกเรียนกลัวลูกจะลำบากนะก็เลยอยู่บ้านอย่างเดียวลูกเอ้ยแกจะใช้เงินวันละพันนะอีก100 ปีก็ใช้ไม่หมดหรอกไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรหรอกเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละ ลัวลูกจะลำบาก เพื่อนผมเขาก็ลูกชายเขาแต่งงานไปเขาก็มาโอดโอยกับแม่บ้านผมโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไปแล้วนะนะไปคงเป็นคนอื่นแล้วโอ้ถึงขนาดนั้นนะขนาดนั้น ไปแล้วนะ เขาเป็นของคนอื่นแล้วทำนองนี้แล้วโอ้โหขนาดนั้นเรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริ ง โอ้ยึดมากเลยนะ เดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วไอ้จุลนี่แปลกใจมากเลยไอ้ของเขาออกไปแล้วเออดีมีคนไปดูแล้วดีนะ แต่ว่าบางคนที่เขายึดก็ยึดจริงๆอ่ะนะมีลูกมีหลานก็ยึดจนยอมคนหนึ่งก็เล่าว่าเขาลูกเขาไปโรงเรียนนะเขามาผิดเวลาเนี่ยเขาแทบจะป่วยให้ไข้ให้ได้เลยลูกมันกลับผิดเวลาเนี่ยซึ่งมันติดต่อกันไม่ได้เนี่ยนะแม่รออยู่บ้านเนี่ยก็โอ้ยจะป่วยนะแม่จะไข้ขึ้นได้เลยรอลูกกลับบ้านบางทีมันกลับดึกนะแม่เนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนเลยนะ เดือดร้อนเลย นี่ก็ไม่ใช่แค่ฆราวาสอย่างเดียวนะที่ยึดนะแม้กระทั่งนักบวชบรรพชิตก็ยึดเหมือนกันเขาบอกว่าบรรพชิตเนี่ยมีอันเตวาสิกและผู้ร่วมอุปัชฌาย์เป็นต้นของตนก็มัวทำกิจกรรมมีปลงผมเย็บจีวรซักย้อมระบมบาทเป็นต้นของชนเหล่าอื่นด้วยมือของตนทีเดียวหมายความว่าถ้าอะไรเป็นที่ยึดถือนะเข้าไปช่วยเหลือหมายว่ามีลูกศิษย์ก็โอ้โหเหมือนกับว่าไม่รู้ใครอุปถากใครก็ไม่รู้เนี่ยนะหนักๆเข้าอาจารย์อุปถากลูกศิษย์ทำให้ลูกศิษย์ทุกอย่างเลยนะก็มีนะบางคนเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยลักษณะนั้นจนถึงว่าลูกศิษย์จะไปเรียนไปอะไรก็ไม่ยอมให้ไปเนี่ยนะความยึดความถือความหวงอยากให้มาอยู่ห้อมล้อมตนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เห็นเพียงครู่เดียวก็บ่นว่าสามเณรรูปโน้นไปไหนภิกษุรูปโน้นไปไหนก็เลี้ยวซ้ายแลขวาเหมือนมรึกตื่นตกใจฉะนั้นเหมือนเนื้อมันตื่นน่ะนะแม้ผู้อื่นอ้อนวอนว่าโปรดส่งสามเณรชื่อโน้นไปช่วยปลงผมเป็นต้นสักครู่หนึ่งเถิดก็ไม่ยอมให้ด้วยพูดว่าพวกเราจะไม่ให้ทำกิจกรรมของตนบ้างหรือพวกท่านจะพาเธอไปลำบากดังนี้อันนี้เรียกว่ายึดถือสัตว์นะมันก็รักลูกศิษย์จนไม่ต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาเล่าเรียนพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะกลัวลูกศิษย์จะลำบากต้องไปท่องบนจะต้องไปลำบากก็เลยอยู่ให้มันฉลาดเท่านั้นแหละบางคนนี่ยึดถือเกินไปจนถึงขนาดว่าไม่ให้ร่ำเรียนเนี่ยนะก็ถือว่าเสียหายมากแล้วใช่ไหมอย่างในเมืองพาราณสีนี่แหละก็มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะก็มีลูกเศรษฐีนี่รวยมากแทบจะรวยที่สุดในเมืองสาวัตถีสมัยนั้นก็มีทรัพย์อยู่80โกฏเนี่ยนะก็คือคำว่า80โกฏเนี่ยมันเป็นนิยามที่ใช้กับมหาเศรษฐีเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแทบจะใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นเนี่ยมันมีลูกชายคนหนึ่งก็ไม่ให้มันเรียนหรอกกลัวลูกจะลำบากก็บอกว่าเนี่ยใช้ไปเถอะลูกวันละพันก็ใช้ร้อยปีก็ไม่หมดเสร็จแล้วก็มันก็มีเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีแต่เพราะลูกสาวคนเดียวเศรษฐีบ้านนั้นก็คิดเหมือนกันเพราะนั้นก็จะให้ลูกเนี่ยมันใช้วันละพันแต่ในที่สุดสองคนนี้ก็มาแต่งงานกันเลยนะโง่ทั้งคู่เลยแล้วเศรษฐีคนนะเศรษฐีบุตรคนนี้ก็ตอนแรกก็ดีนะก็ทำงานดีอะไรดีใช้ได้ตอนหลังก็นักเลงสุราเนี่ยนะมันก็คิดวางแผนถ้าหลอกไอ้เศรษฐีคนนี้กินเหล้าได้นะตั้งอันนี้ต่อไปนะเราเนี่ยเลิกซื้อเหล้ากันกินหมดเลยมันทำยังไงให้เศรษฐีคนนี้กินเหล้าเป็นก็วางแผนไปตั้งโต๊ะเหล้าเนี่ยตรงไอ้ที่เศรษฐีเดินผ่านก็แกดื่มอะไรกันนะบอกอู้น้ำดีมากอร่อยมากท่านลองสักหน่อยไหมเออไหนดูสิกริบเข้าไปนะก็บอกว่าเหล้าบางอย่างเนี่ยมันหวานนะก็เลยกินจนติดใจนะหลังจากนั้นมาก็เป็นเจ้าภาพหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่ไอ้พวกนักเลงพวกนั้นอ่ะมันก็เริ่มคิดเออเศรษฐีคนนี้มันโง่ไหมเอาไงนะชวนเล่นการพนันต่อพอเมาสักหน่อยก็ชวนเล่นการพนันเลยนะก็เริ่มใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมาจ่ายค่าพนันจ่ายไปในที่สุดเนี่ยหมดตัวก็ขายข้าวของทั้งหมดเนี่ยนะขายออกไปเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ชวนเมียเนี่ยไปขอทานกินขอทานก็อยู่ข้างๆเมืองพาราณสีนั่นแหละพุทธเจ้าก็เดินไปกับพระอานนท์เนี่ยนะเห็นแล้วพระองค์ก็ยิ้ม นะพระนนท์ก็ถามว่าพระองค์ยิ้มอะไรพระองค์ก็ตรัสว่าเศรษฐีบุตรคนนี้นะถ้าเขาบวชตั้งแต่หนุ่มเลยเนี่ยเขาจะเป็นพระอรหันต์ภรรยาเขานะถ้าบวชตั้งแต่เป็นสาวเนี่ยก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าเขาไม่บวชทั้งคู่เป็นคนขยันเขาจะเป็นเศรษฐีที่เลิศในเมืองนี้นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าถ้าเขาบวชในตอนกลางคนสามีเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีภรรยาเนี่ยจะเป็นพระสกทาคามีถ้าเขาทำมาหากินในตอนวัยเท่านั้นนะเขาจะเป็นเศรษฐีชั้นรองเนี่ยนะเขาจะเป็นเศรษฐีชั้นรองของเมืองนี้เลยทีนี้ถ้าเขาออกบวชตอนแก่เขาจะสามีจะเป็นพระสกทาคามีภรรยาจะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าตอนนี้ขอทานกินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะก็บอกว่าเหมือนนกกระเรียนแก่ที่หมดน้ำนะปลาก็หมดน้ำก็หมดจะเป็นยังไงนะตัวเองก็แก่แล้วบินก็บินไม่ได้เนี่ยตอนนี้เป็นสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ประมาททั้งหลายเนี่ยนะหรือคนที่ยึดถือเกินไปจนถึงขนาดไม่ส่งให้ลูกเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นการยึดถือที่เกินไปแม้กระทั่งพระภิกษุทั้งหลายที่มีลูกศิษย์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ส่งให้ศึกษาพระธรรมนี่แปลว่าก็เป็นการยึดถือที่ผิดมากเลยนะ ผมขออนุญาตออกนอกเรื่องนิดนึงครับคือฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะพอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องที่พระภูมิภาคทรงตัดบอกว่าเออนี่นะถ้าคู่นี้เนี่ยถ้าหากินธรรมดานี่ก็จะเป็นเสียทีอย่างนี้เนี่ยนะหรือว่าถ้าเกิดสนใจธรรมะนี่มีหวังเป็นพระอริยบุคคลนี่นะแต่ผู้ที่เข้าใจเรื่องกรรมผิดเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เขาเกิดมาเขาต้องยากจนอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเขาต้องไปยากจนอย่างนั้นโดยไม่ได้เกี่ยวกับประโยคะอะไรเลยนี่นะนี่เป็นการเข้าใจผิดเพราะยังไงเขาก็ต้องจนอย่างนั้นเขาต้องอดอยากอย่างนั้นทั้งคู่นั้นเขาจะไม่จะมาบอกว่าเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีก็ได้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ก็ได้เนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้นี่เป็นการเข้าใจกรรมผิดมากๆเลย คือถ้าอย่างนั้นนะถ้าชีวิตที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะหรือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าปฏิวัติก็ไม่ผิดนะปฏิวัติเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ไปตามวัตตะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าทวนกระแสตลอดอันชีวิตทวนกระแสเนี่ยเป็นชีวิตในพระศาสนาคือทวนกระแสแห่งสังสารวัฏทวนกระแสกรรมและผลของกรรมเพราะว่าพระองค์จึงสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว้เรียกว่ากรรมสมาทาน4ประการใช่ไหมกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมถ้าทำทั้งดำทั้งขาวก็มีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมดำนะให้วิบากดำโดยส่วนเดียวก็คือนรกกรรมขาวให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวก็คือพรหมโลกพรหมโลกเนี่ยสุขส่วนเดียวพรหมชั้นมีนะชั้นที่ต่ำกว่าอวิหาตปาเนี่ยมีอยู่ชั้นหนึ่งสุขโดยส่วนเดียวแล้วก็ถ้ามนุษย์ทั้งหลายก็รับผลทั้งที่ผลของกรรมดำและกรรมขาวก็ผลก็ทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมก็มีกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมอันนั้นก็คือมรรคกรรมเป็นต้นเนี่ยนะอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8หรือโพชฌงค์7เนี่ยเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทีนี้กรรมเนี่ยโดยศัพท์ก็แปลว่าการกระทำอยู่แล้วใช่ไหมมันก็อยู่ที่ทำเอาอ่ะจะทำให้เป็นอะไรล่ะจะให้ผลเป็นทุกข์ไหมหรือจะทำให้ผลเป็นสุขหรือจะทำให้ผลแบบไหนก็อยู่ที่การกระทำของบุคคลนั้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าปล่อยปละละเลยไม่ยอมทำอะไรจริงๆเขาว่าเขาไม่ทำนั่นก็คือการกระทำอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะแต่เป็นการกระทำที่วิบัติเป็นการกระทำที่ผิดพลาดเป็นการกระทำที่ให้ผลเป็นทุกข์ในระยะหลังแม้กระทั่งการนั่งอยู่เฉยๆก็เรียกว่าเป็นการทำกรรมอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นกรรมที่วิบัติใช่ไหมเป็นกรรมที่วิบัติดังนั้นการบำเพ็ญไตรสิกขาก็คือการทำกรรมนั่นแหละการเจริญการรักษาศีลการสมาทานอุโบสถการบำเพ็ญสมถาวิปัสสนาก็เป็นการกระทำกรรมนั้นผู้ที่ทำกรรมในสมถาวิปัสสนาเขาเรียกว่าโยคีหรือโยคาวจรโยคีหรือพโยคาวจรทั้งพโยคาวจรทั้งหลายในพระศาสนานี้เนี่ยนะก็คือผู้ที่ทำกรรมไม่ใช่เป็นผู้ที่ชีวิตใช้แบบปล่อยปละละเลยเนี่ยนะ อันพระภิกษุสมัยพุทธกาลเป็นต้นที่ท่านไปบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะท่านจะให้โอวาทกันและกันอย่างสมมติวันจะเข้าพรรษาเนี่ยท่านมาถามกันว่าท่านทั้งหลายนะเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่รับกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้ามาที่เรามาบวชก็ไม่ได้บวชเพราะหนีราชภัยหรือว่าหนีโจรเป็นต้นมาบวชหรือไม่ได้บวชเพราะมีหนี้สินบวชเพราะไม่มีที่ไปหรือบวชเพราะแก่ชราเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่เราบวชนี่เพราะว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเห็นภายในอบายอบายทั้งหลายก็เหมือนบ้านเรานะเหมือนบ้านเก่าเราถ้าเราประมาทก็จะกลับไปสู่ที่เดิมนี่แหละทีนี้ท่านทั้งหลายนะตอนนี้เราก็ศึกษากรรมฐานมาจากพระผู้มีพระภาคแล้วพรรษานี้จะให้อิริยาบถผ่านไปกี่อิริยาบถกันเนี่ยนะก็มาถามกันพระทั้งหลายก็บอกว่า4อิริยาบถแต่ว่าเป็น4อิริยาบถแบบไม่ประมาทเอาแล้วท่านล่ะอันนั้นก็ถามพระที่เป็นคนพูดเนี่ยนะคือพระจักขุบาลพระจักขุบาลท่านก็บอกว่าผมเอา3อิริยาบถเนี่ยนะยืนเดินนั่งก็เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ประมาทนะก็พากันเจริญกรรมฐานนี่พอเจริญท่านเนี่ยไม่นอนเนี่ยนะผ่านไป15วันเนี่ยตาเนี่ยเริ่มแสบแล้วเป็นโรคต้อเป็นกลุ่มต้อลมอ่ะนะแสบตาน้ำตาจะไหลตลอดนี่พระจักขุบาลก็จะเริ่มเป็นในลักษณะนั้นตอนหลังก็ต้อมันก็มีแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะหมอคนหนึ่งก็บอกว่าจะทำยาให้คือหมอได้มาปวารณาเอาไว้เนี่ยนะก็มาจะมาทำยาให้แต่ยาหมอคนนี้แปลกว่าต้องนอนหยอดอย่างเดียวแล้วหยอดที่จมูกไม่ได้หยอดตัวตาเลยนะเป็นยาที่หยอดที่จมูกเสร็จแล้วพระจักขุบาลนั่นก็ไม่ยอมนอนอ่ะนะมันก็มันเงยๆแล้วก็หยอดไปมันก็ไม่ได้ผลอ่ะหมอก็เลยงบแปลกใจว่ายาเนี่ยปกตินี่หยอดไปครั้งเดียวมันจะหายหยอดยังไงถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระก็ไม่พูดใช่ก็เลยไปเดินดูเอ้ยไม่มีที่นอนเนี่ยพระองค์นี้ไม่มีที่นอนมีแต่ที่นั่งที่ยืนที่เดินเนี่ยนะก็รู้ว่าก็มาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยนิมนต์นอนหยอดเธอนะหายแล้วค่อยบำเพ็ญสมณธรรมใหม่ก็ได้เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนหมอก็กลับไปก็นั่งคุยกับตัวเองจะเอาอะไรไว้ท่านบอกว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาหรือว่าจะรักษาตาก็ทบทวนถึงวัตตะอันยาวไกลเนี่ยนะก็ตาก็ไม่รู้มีมากี่คู่แล้วเหมือนกันก็รักษาตามาตลอดก็ไม่เหลือสักคู่หนึ่งนะขอรักษาพระศาสนาไว้ดีกว่าคำว่าศาสนาของท่านเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของท่านเพราะว่าศาสนามี3ใช่ไหมปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวสศาสนาหันการที่จะเข้าถึงปฏิเวสศาสนาก็อยู่ที่ปฏิบัติศาสนาเพราะปริยัติศาสนาท่านก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะตกลงจะรักษาอะไรก็คุยกันไปคุยกับตัวเองกันแหละเสร็จแล้วก็บอกขอรักษาพระศาสนาคือจะขอรักษาข้อวัดในการปฏิบัติอันนี้ต่อไปมันตาจะบอดก็ช่างมันเถอะเสร็จแล้วก็หมอก็มาถามอีกว่าจะเอายังไงเหมือนกันพระก็เงียบหมอก็เลยกลัวเสียชื่อบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าบอกนะว่าผมเนี่ยเป็นคนรักษาเหมือนกันจะเสียชื่อผมหมดนั้นก็บอกเลิกกันเลยเหมือนกันอย่าบอกนะว่าผมมารักษาท่านเหมือนกันแล้วหมอก็จากไปท่านก็เตือนเนี่ยเห็นไหมหมอเขายังปล่อยวางเจ้าแล้วนะหมอเขาเลิกสนใจเจ้าแล้วนะอันตั้งอันนี้ไปก็ยิ่งเพียรให้มากขึ้นท่านก็เพียรนะสามอิริยาบถเนี่ยนะก็แสดงว่าค่อยตื่นรู้ตัวก็ปรารภกรรมฐานเลยเจริญอย่างนี้อยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมกับตาแตกพอดีแต่คนอื่นที่เขาไม่ร้อนเนี่ยนะก็ตาเขาไม่แตกหรอกแต่ที่พระจักขุบาลตาแตกก็คืออดีตชาติท่านไปทำยาให้หญิงคนหนึ่งอ่ะบอดคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะเป็นคนตาที่เกือบจะบอดนะหรือมองไม่เห็นละก็เลยมาหาอดีตชาติพระจักขุบาลเนี่ยท่านเป็นหมอก็มาหมอเขาบอกว่าจะรักษาให้นะผู้หญิงคนนี้ก็เรียกว่าพูดเกินไปนะบอกว่าถ้าหมอรักษาจนตาหายนะจะยอมตัวเป็นทาสเสร็จแล้วพอรักษาแล้วมันเกิดมองเห็นขึ้นมาเลยก็เลยกลัวจะเป็นทาสก็เลยหลอกหมอว่าไม่ได้ผลยาหมอก็รู้แล้วโดนหลอกแล้วก็เลยไปปรึกษากับแม่บ้านคุยกันไปคุยกันมาก็บอกทำให้หญิงนั้นตาแตกหมดเรื่องหมดราวก็เลย บอกเอาไหมเอางั้นเอายาชนิดใหม่ไปนี่นะหยอดครั้งเดียวบอดสนิทเลยครั้งนี้ก็บอกด้วยกรรมนั้นเนี่ยก็ทำให้เกือบทุกชาติเนี่ยตาเนี่ยจะลักษณะนี้เกือบทั้งหมดเลยพอมาชาติท้ายมานี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับตาแตกนะมันกรรมที่ทำเอาไว้นี่ก็ไม่ลืมนะหมอจะไปแกล้งถอนฟันใครทิ้งนะเกิดชาติไหนฟันหลอมหมดเลยยุ่งเลยนั่นนะแถมซี่หนึ่งถามเขาให้ดีนะไม่ซี่ไหนเขาปวดเนี่ยนะไม่ถอนเสร็จแล้วไม่โคลาซี่เลยนะยุ่งเลยก็มีคนเล่าเหมือนกันนะว่าไปถอนซี่ที่มันไม่ได้ปวดถอนเรียบร้อยเอ้ามาคนไข้มาจับดูเอ้าไอ้ซี่ที่จะมาถอนก็ยังอยู่เนี่ยนะอะไรเพิ่มอีกซี่หนึ่งเลยกันนี้ฉะนั้นการเจริญพระธรรมหรือการปฏิบัติพระธรรมในศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เจริญขึ้นเป็นสิ่งที่ทำเอาเนี่ยนะถ้ากล่าวตามกิจเนี่ยนะทุกขสัตว์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องไปทำอะไรอุปาทานขันห้านะเน้นไปที่วิบากกรรมชรูปต้องทำยังไงบ้างก็ต้องรักษาดูแลไปตามสภาพอยู่แล้วสมุทัยสัตว์อันนี้ละโดยส่วนเดียวนิโรธสัตว์อสังขตาธาตุก็ไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นส่วนข้อปฏิบัติคือไตรสิกขานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นนะจะต้องทำให้มีขึ้นถ้าใครที่ทำให้สิกขาสามมีขึ้นไม่ได้ในตนก็ชื่อว่าผู้ที่พลาดจากศาสนานี้นะเพราะอีกชื่อหนึ่งนะคำว่าศาสนาเป็นชื่อของไตรสิกขาที่เรียกว่าศาสนาเพราะว่าคำสอนของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่สอนตลอดระยะเวลา 45 พรรษาคำสอนทั้งหมดก็ประชุมลงในไตรสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจริญไตรสิกขาก็ชื่อว่าเราไม่ได้อะไรจากพระศาสนาไปเลยฉะนั้นการเจริญการปฏิบัติของเราเนี่ยชื่อว่าเป็นสมบัติเป็นของเราแต่คำสอนเนี่ยเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่การที่เราปฏิบัติได้มากได้น้อยอันนี้เป็นสมบัติของเราจริงๆเนี่ยมันถ้าใครที่เรียกว่าจะปล่อยชีวิตแล้วแต่กรรมอ่ะนะแล้วแต่กรรมมันก็จะดีฉันก็ชอบเหมือนกันเนี่ยอกุศลเนี่ยมันชอบมากดีเนี่ยนะฉันรอคนอย่างนี้มานานแล้วก็เลยท่วมทับใหญ่เลยย้อนกลับมาที่เรื่องเว้นบุคคลผู้ยึดถือสัตว์กับสังขารเนี่ยนะคนที่ยึดถือมากๆเนี่ยนะห่างซะได้ก็ดีห่างๆหน่อยดีนะไม่รู้จักเสียสละอะไรบ้างเลยนะเป็นคนที่ยึดถือหวงแหนมากนะมีเรียกว่าถ้าเป็นคนของตัวเองเนี่ยหวงมากข้าวของเครื่องใช้อะไรของเขาเนี่ยคนอื่นไปจับไปต้องไม่ได้นะคนอย่างนี้ก็ห่างๆหน่อยดีแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะคนอื่นเขาขาดแคลนก็พอจะให้เขาหยิบเขายืมได้นะซึ่งไม่ได้เป็นการให้จริงๆอะไรหรอกก็ยังหวงแหนเนี่ยนะเครียดเลยนะโทสะเกิดเลยเนี่ยพวกอย่างนี้นะห่างๆหน่อยดีก็เกิดไปเผลอไปหยิบของเขาเข้านะโหยิ่งกว่าว้าผ่าอีกแล้วก็คบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารเนี่ยนะก็ถ้าเราประสงค์ที่จะไม่ยึดถือเนี่ยนะประสงค์ที่จะปล่อยก็ต้องเกี่ยวข้องคบหาสมาคมที่ไม่ยึดคนที่ไม่ยึดถือส่วนข้อสุดท้ายนั้นมีจิตน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้เกิดอุเบกขาสัมโพชงในอิริยาบถทั้งหลายมียืนเดินนั่งเป็นต้นอุเบกขาสัมโพชงย่อมเกิดด้วยประการดังนี้เนี่ยนะก็พยายามน้อมให้ไอความวางใจแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยข้อที่สำคัญมากนะในการเจริญอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยในข้อว่าด้วยเหตุข้อแรกข้อ1กับข้อ2นะตรงนั้นอ่ะเป็นข้อปฏิบัติเลยแหละฉะนั้นใครที่จะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็พยายามที่จะเอาเรื่องกรรมมาคิดให้มากๆนะถ้าเกี่ยวข้องกับคนและกับคนกับสัตว์ทั้งหลายนะระลึกถึงว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขานะเราก็จะไปตามกรรมของเราเนี่ยนะมันก็การเอาเรื่องนี้มาคิดให้มากๆอันนี้แหละเป็นเหตุให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อ่ะนะคือถ้าเราคิดแบบนี้มากๆอ่ะนะเราก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับประโยชน์คนอื่นจนเกินไปนั่นนะประโยชน์คนอื่นถึงแม้มากมันก็ประโยชน์ของเขาอ่ะนะสมมตินะคนอื่นเขามีรายได้วันละมือเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันก็เป็นรายได้ของเขาใช่ไหมรายได้ของเราวันละกี่บาทมันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเรา เราก็มานึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราทำอะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขไหมเพราะว่าคนที่ยึดถือมากๆเนี่ยนะคิดแต่เรื่องของเขาอ่ะคิดไปคิดมานะเรื่องตัวเองไม่ได้เกิดอะไรสักอย่างเลยนะวันๆหนึ่งไม่ได้มีธุระอะไรของตัวเองสักอย่างเข้าไปอาสารับงานคนอื่นไปหมดเลยนะรับจนตัวเองไม่ได้เจริญอย่างเท่าที่ควรจะเป็นนะไม่ได้เจริญไม่ได้ทำกิจของตนเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องกรรมของเขากรรมของเราเนี่ยมาคิดบ้างตั้งแต่ในบรรดาโพชฌงค์ทั้งหมดหรือบรรดาสติปัฏฐานทั้งหมดนะมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยของมามีปีติสัมโพชฌงค์เกิดบ้างคือเห็นว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์จริงๆแม้แต่การเจริญการทำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดของศาสนาเนี่ยไม่ยึดถืออย่างเรานึกถึงบารมี10นะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาด้วยความวิริยะภาคเพียรดำรงมั่นอยู่ในขันติมีสัจจะอธิษฐานเมตตาท้ายที่สุดก็อุเบกขาใช่ไหมนะให้มีเมตตากับเขามีกรุณาต่อเขายินดีกับเขาแล้วก็วางใจแล้วก็อุเบกขาอีกเจริญสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิในที่สุดก็ลงที่อุเบกขาดังนั้นเป็นศาสนาที่เรียกว่าไม่มุ่งไปเพื่อการสะสมหรือไม่เป็นไปเพื่อการยึดถือจริงๆเลยนะเป็นศาสนาที่นำเพื่อออกจากวัฏทุกข์จริงๆนั้นโพชฌงค์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยทำให้เห็นคุณของศาสนาเนี่ยชัดขึ้นเนี่ยนะว่าเป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆนั่นก็เลยนึกอย่างนี้ก็เลยเปิดปีติเลยตอนเรียนปีติสัมโพชฌงค์ไม่ค่อยมีนะถึงอุเบกขาแล้วเกิดปีติทบทวนให้จบเฉพาะในสูตรนี้ก่อนเลยนะว่าโพชฌงค์นี้จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่อรหัตตมรรคเนี่ยนะส่วนบทตอนท้ายว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์เนี่ยนะทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างก็คือโพชฌงค์ของตนโพชฌงค์ของผู้อื่นไอ้โพชฌงค์ของผู้อื่นไอ้คนอื่นเขาเจริญโพชฌงค์กันอยู่หรือเปล่านะถ้าเฉพาะเกี่ยวข้องกับเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะโพชฌงค์ข้อไหนเขาเจริญเนี่ยถามว่าพอจะรู้กันได้ไหมถ้ามีการเกี่ยวข้องพบปะสนทนากันบ่อยๆเนี่ยนะพอรู้กันได้ไหมก็พอรู้กันได้ว่าเขาเจริญกันแค่ไหนเจริญมากหรือเขาเจริญน้อยเนี่ยนะก็ฟังก็พอฟังออกอยู่แล้วนั่นก็พิจารณาของตนบ้างพิจารณาของผู้อื่นบ้างทั้งของตนและของผู้อื่นเนี่ยนะว่าของเขาเนี่ยเจริญอย่างนี้บ่อยๆบรรลุแน่นะของเราเนี่ยนะถ้าปล่อยแบบนี้บ่อยๆนะเจ๊งแน่แล้วก็มานั่งนึกมาใคร่ควรพิจารณาบ่อยๆให้มากๆนั่นแล้วก็พิจารณาความเกิดขึ้นแห่งธรรมคือโพชฌงค์พิจารณาเห็นความเสื่อมของโพชฌงค์โพชฌงค์ไม่เกิดนั่นแหละเรียกว่าเสื่อมง่ายมากเลยนะแค่กุศลนี่ถ้าไม่เกิดนั่นแหละเรียกว่ากุศลเสื่อมแล้วคือกุศลไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นๆนะทรัพย์อย่างอื่นๆนะถ้ารายได้ไม่เพิ่มนะไอ้ที่หามาได้ก็ยังคงอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้ากุศลไม่เกิดให้มันเกิดนะอกุศลเข้ามานะหมดตัวเลยไม่มีเหลือจริงๆเลยนะสมมติว่าเจริญกุศลมาทั้งวันนะแล้วมามีโทสะในตอนหลังกุศลยังเหลือไหมโทสะแค่ครึ่งเดียวกุศลยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเหลือไหมไม่เหลือเพราะว่ากุศลกับอกุศลไม่เกิดร่วมกันนะเพราะฉะนั้นความไม่เกิดแห่งกุศลนั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมการที่โพชฌงค์ไม่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวไปนั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมแห่งโพชฌงค์อันโพชฌงค์เนี่ยนะถ้าตามพุทธพจน์เลยนะไม่ให้พิจารณาว่าข้อแรกนะเมื่อโพชฌงค์มีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดข้อ2โพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในก็รู้ชัดข้อ3โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดไม่มีนะข้อว่าด้วยโพชฌงค์ที่มีแล้วจะหมดได้ยังไงเนี่ยก็รู้ชัดอันนี้ข้อนี้ไม่มีใช่มั้ยเพราะว่าไม่ได้สอนให้ละโพชฌงค์สอนให้เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะมันก็เน้นว่าเจริญยังไงโพชฌงค์จึงจักบริบูรณ์โพชฌงค์ทั้งหลายเหล่านี้นะที่เป็นอยู่ในกลุ่มธรรมะเนี่ยเนื่องด้วยมนสิการในพระสูตรในสังยุตตนิกายเนี่ยนะที่กล่าวถึงเหตุเกิดของสติปัฏฐาน4ประการเนี่ยนะกายเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอาหารเกิดกายจึงเกิดถ้าเวทนาเกิดเพราะผัสสะเกิดถ้าจิตเกิดเพราะนามรูปเกิดธรรมะเกิดเพราะ พราะมนสิการเพราะมนสิการนิวรณ์ทั้งหลายเพราะอโยนิโสมนสิการโพชฌงค์ทั้งหลายเกิดเพราะโยนิโสมนสิการเพราะความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ทั้งหลายก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการถ้าความเสื่อมแห่งโพชฌงค์ล่ะก็จากอโยนิโสมนสิการนะมันก็ความเกิดความเสื่อมของโพชฌงค์ก็ด้วยประการฉะนี้อันในที่อื่นๆนะจะกล่าวเลยว่าโพชฌงค์เสื่อมเพราะนิวรณ์เกิดถ้านิวรณ์เสื่อมก็เพราะโพชฌงค์นั่นแหละเกิดนิวรณ์นี่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์หรือเป็นสมุทัยสัตว์นั่นเองโพชฌงค์นั้นเป็นฝักฝ่ายแห่งมรรคสัตว์หรือเป็นมรรคสัตว์นั่นเองมันถ้าใครเจริญนิวรณ์ก็เป็นอันว่าไม่ได้เจริญโพชฌงค์ถือว่าเป็นความเสื่อมของโพชฌงค์แต่ถ้าโพชฌงค์เกิดแสดงว่าเป็นความเสื่อมจากของนิวรณ์เนี่ยนะมันสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะคือโพชฌงค์มีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเนี่ยนะก็คือโพชฌงค์ที่มันเกิดไปแล้วจะไปทำอะไรใช่ไหมก็เพียงเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญยิ่งขึ้นไปจะต้องไปทำอะไรไหมกับโพชฌงค์ที่หมดไปแล้วจะต้องไปทำยังไงกับโพชฌงค์ที่เกิดไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพียงประมาณเพื่อให้เกิดความรู้เพียงประมาณเพื่อให้เกิดสติเนี่ยนะไอ้คำไม่ใช่สักแต่ว่านะหมายความว่าเพียงเพื่อให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นและเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วหมายความว่าต้องตัณหากับทิฏฐิต้องลดลงใช่ไหมเรียกว่าอุปาทานต้องลดลงย้อนอีกครั้งหนึ่งถ้าอุปาทานยึดถือยึดว่ายังไงยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าอัตตาอันถ้าเป็นไป4ประการอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานเกิดแล้วขณะที่วิปลาสทั้งหลายเกิดเรียกว่าอุปาทานเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องละวิปลาสเหล่านั้นก็ต้องไม่ยึดถืออุปาทานขันอะไรๆในโลกนี้สรุปว่าไม่ยึดถือขันว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนถ้าหากว่าเห็นว่าขันไม่เที่ยงเขาจะน้อมไปในพระนิพพานคือถ้ายังเห็นว่าขันเนี่ยเที่ยงสุขงามยั่งยืนเป็นอัตตาเนี่ยนะที่จะได้สัจจานุโลมมิกยานไม่ใช่ฐานะถ้าไม่ได้สัจจานุโลมมิกยานจะบรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็จะยังสัจจานุโลมมิกยานหรืออนุโลมมิกยานจะเกิดถ้าอนุโลมมิกยานเกิดอย่างนี้เขาจะยังลงสู่สัมมัตตานิยามคืออริยมรรคเพราะการที่ไม่ยึดถือขันธ์ทั้งหลายว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนนั้นอนุโลมต่ออนุโลมมยานหรือสอดคล้องต่ออนุโลมขันติยานอนุโลมขันติยานนั้นสอดคล้องต่ออริยมรรคเป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออริยมรรคนั้นการกล่าวเพื่อความไม่ยึดถือทั้งหลายอันนี้หมายถึงว่าไม่ยึดถือในอุปาทานขันว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนเพราะว่าการไม่ตามเห็นแบบนั้นเป็นอุปนิสัยให้อนุโลมยานเกิดอนุโลมยานเป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคทั้งหลายนั้นผู้ที่แทงตลอดอริยมรรคก็จะบรรลุสามัญญผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นนะท้ายที่สุดของการแสดงโพชฌงค์อย่างนี้ก็หวังว่าการเจริญของเราทั้งหลายก็เพื่อบรรลุสามัญญผลทั้งหลายนะสำหรับโพชฌงค์ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้